Yordam Edebiyat sunar. Merhamet. Yazan Stefan Zweig. Çeviren Deniz Banoğlu. Seslendiren Umut Tabak. İki çeşit merhamet vardır. Zayıf, duygusal olanı, bir insanın, bir yabancının ıstırabı karşısında kalbin duyduğu üzücü sarsıntıdan bir an önce kurtulmak için gösterdiği sabırsızlıktır. Böyle bir merhamet acıyı paylaşmaz. Ruhun yabancı bir acıya karşı kendini savunma içgüdüsüdür sadece. Asıl değerli olanı, duygusallıktan uzak ama yaratıcı merhamettir. Ne istediğini bilir. Sabırla acıyı paylaşarak gücünün son damlasına kadar, hatta gücünün de ötesinde her şeye katlanmaya kararlıdır. Her şey bir beceriksizlik, çocukça bir budalalık, Fransızların gaf dediği türden bir pot kırmakla başlamıştı. Sonradan bu budalalığı düzeltmeye çabaladım. Ama insan bozulan bir saatin çarkını alelacele onarmaya kalkışırsa mekanizmayı hepten bozar. Beceriksizliğimin nerede bitip kabahatimin nerede başladığını bunca yıl sonra bile kestiremiyorum. Sanırım hiçbir zamanda bilemeyeceğim. O tarihlerde 25 yaşında X süvari alayında yüzbaşıydım. Subaylığa karşı olağanüstü bir ihtiras ya da içten bir heves duyduğumu söyleyemem. Ne var ki eski bir Avusturya memur ailesinin yoksul sofrasında iki kız, doymak bilmeyen dört oğlan çocuk yiyecek bir lokma ekmek beklerse, artık onlara isteklerinin ne olduğu sorulmaz, bir an önce mesleğe itiliverirler. Böylece daha ilkokul sıralarında okumaktan gözlerini harap eden erkek kardeşimi papaz okuluna koydular, beni de daha sağlam yapılı olduğumdan askeri okula verdiler. Bundan sonraki hayatım böylece güven altına alınmış oluyordu. Bütün masrafları yüklenen devlet, bu solgun yüzlü, çelimsiz oğlan çocuğunu birkaç yıl içinde bıyıkları yeni terlemiş genç bir subay adayı yapmış, orduya teslim etmişti. Günlerden bir gün, imparatorun doğum gününde daha 18'ime bile gelmemişken askerlik muayenesinden geçtim, hemen arkasından yakama bir yıldız takılıverdi. İlk adım atılmıştı. Bundan böyle kısa aralarla da olsa mesleğimde ilerleyecektim. Emekli olup romatizma ağrılarım tutana kadar. Süvari alayına, gerçekten masraflı olan bu askeri birliğe kendi isteğimle ayrılmamıştım. Daisy yengemin, babamın ağabeyinin maliyeden ayrılıp dolgun maaşlı banka müdürlüğüne geçtiği günlerde evlendiği ikinci karısının garip bir hevesiydi bu. Zengin, üstelik biraz da züppe olan Daisy yengenin, Hofmiller soyadını taşıyan birinin piyadeye hizmet edip aileyi lekelemesine tahammülü yoktu nedense. Bu heves ona ayda 100 krona patlamıştı. Bu yüzden ona ne denli müteşekkir olduğumu da her fırsatta göstermek zorundaydım. Bana gelince, süvariye ayrılmam uygun mu değil mi kimse düşünmemişti bile. Galiba en az düşünen de bendim. Eğerin üstüne oturdum mu attan başka bir şey düşünmüyordum. 1913 yılının Kasım ayında iki kalem arasında bir yazışma geçmiş olmalı ki bizim bölüğü birdenbire Yaroslav'dan alıp Macaristan sınırında küçük bir garnizona gönderdiler. Şehrin adını bilip bilmemiş olmam hiç önemli değil. Çünkü bir üniformanın iki düğmesi bile Avusturya'nın taşrasındaki küçük garnizon şehirleri kadar birbirine benzemez. Şehrin şurasında burasında bir kışla, bir binicilik alanı, bir talim yeri, pis subay mahfili, üç otel, iki kahve, bir pastane, bir şarapçı, subaylarla askerlerle gönül eğlendiren çirkin şarkıcıların, dansözlerin bulunduğu berbat bir gazino. Askerlik her yerde aynıdır. Yüzyıllardır yerleşmiş kas katı kurallara, belli saatlere bölünmüş, anlamsız, bomboş bir hizmettir. İzinli olduğunuz boş zamanlarda bile öyle renkli bir görünümü yoktur. Subayların panayırında hep aynı yüzler, aynı konuşmalar, kahvelerde hep aynı kumar partileri, aynı bilardo oyunları. Ne var ki benim yeni garnizon Galicia'dakilerden daha elverişliydi. Ekspres trenlerin durak yeri olduğundan hem Viyana'ya yakındı hem de Budapeşte'den uzak sayılmazdı. Biraz parası olan ki süvariye ayrılanların çoğu zengin çocuklarıdır, içlerinde gönüllü olanları bile vardır, kimi asil bir ailenin çocuğu, kimi fabrikatör oğludur, uygun anını yakalayıp kaytarmayı becerdi mi 5 trenini atladığı gibi Viyana'ya gider, gece yarısından sonra 2,5 treniyle de dönebilirdi. Tiyatroya gidecek, bulvarlarda tur atacak, kibar süvari subayı pozunda ona buna caka satacak, hatta macera peşinde koşacak kadar bol zaman bulabilirdi sözün kısası. İçlerinde kıskandığımız bazılarının Viyana'da sürekli kalabilecekleri evleri bile vardı. Hiç değilse kendilerine belli bir uğrak yeri bulmuşlardı. Benimse aylık bütçem böyle tatlı kaçamaklara yetmiyordu elbet. Tek eğlencem kahvede, pastanede vakit geçirmekti. Oradaki kumar partilerinde de oldukça yüksek paralar döndüğünden ya bilardoyla ya da daha az parayla oynanan satrançla yetiniyordum. Yine böyle bir öğleden sonra, sanırım 1914 Mayıs'ının ortalarıydı, aynı zamanda bizim küçük garnizon şehrinin belediye başkan yardımcısı olan Altın Melek Eczanesi'nin sahibiyle pastanede satranç oynuyordum. Her zamanki üç partiyi çoktan bitirmiştik. Yerimizden kalkmaya üşenecek kadar tembel tembel oradan buradan konuşuyorduk. Bu sıkıntı yuvasında insan nereye gidebilirdi ki? Az sonra bu konuşmamızda yana yana dibini bulmuş sigara gibi sönmeye yüz tutmuştu. Tam o anda kapı açıldı, etekleri rüzgarla savrulan güzel bir genç kız, taze havayı da yanında getirerek içeri girdi. Kumral saçlı, badem gözlü, esmer tenli, şık giyimli bir kızdı. Taşralı olmadığı her halinden belliydi. Hepsinden önemlisi bu can sıkıcı yerde yepyeni bir yüzdü. Bu şık, zarif peri, saygılı bir şaşkınlık içinde kendini süzenlere bakmadı bile. Emin, sağlam, çevik adımlarla salonun mermer masalarının önünden geçerek doğru tezgahın önüne gitti, bir sürü içki, kek, pasta ısmarlamaya koyuldu. Pastacının nasıl derin bir saygıyla genç kızın önünde eğildiği hemen gözüme çarpıverdi. Uzun kuyruklu ceketinin arka dikişinin bu kadar gerildiğini hiç görmemiştim. Başka zaman çoğu ay sonuna kadar pastacıya ufak tefek borçlanan subayların aşırı nezaketini umursamaz tavırlarla karşılayan kadın, pastacının karısı, o tombul, kaba hatlı taşra Venüs'ü bile kasanın önündeki iskemlesinden doğrulmuş, nezaketten neredeyse kırılacak hale gelmişti. Pastacı siparişleri defterine geçirirken, güzel kız birkaç şeker almış, umursamaz bir halle kemiriyor, bir yandan da Bayan Grossmayer'le laflıyordu. Bizse belki de yakışık almayacak bir kabalıkla boyunlarımızı iyice ileri doğru uzatmış, olup bitenlerin bir saniyesini bile gözden kaçırmıyorduk. Genç kadın tek paketi bile nazik ellerinde taşıma zahmetine katlanamazdı elbette. Bayan Grossmayer aldığı her şeyi titizlikle kendilerine göndereceğine söz veriyordu. Öte yandan genç kızın sıradan insan olan bizler gibi parayı çelik otomatik kasaya nakit ödemeyi aklının ucundan bile geçirmediği belliydi. Hepimiz anlamıştık. Kibar bir müşteriydi bu. Genç kız siparişlerini tamamlamış gitmek üzere döndüğü sırada Bay Grossmayer erken davranıp kapıyı açmak için hızla yerinden fırladı. Benim eczacı da önünden geçen genç kızı saygıyla uğurlamak üzere yerinden doğrulmuştu. Ah nasıl da yumuşak bakışlı, koyu ela gözleri vardı. Kızın dükkandan çıkmasını beklemeden oyun arkadaşıma bu gökten düşen meleğin kim olduğunu sordum. Aa, tanımıyor musunuz? Kekespalva'nın yeğeni. Aslında adı başka ama ben Bay Kekespalva diyeceğim. Kuşkusuz Kekespalvaları tanıyorsunuzdur. Eczacı 1000 kronluk bir banknot gibi Kekespalva adını ortaya atmış, sonra da benim son derece saygılı bir tavırla ''Aa elbette tanıyorum'' dememi bekler gibi yüzüme bakmıştı. Ne var ki daha birkaç ay önce garnizona yeni atanmış, çiçeği burnunda bir yüzbaşı, her şeyden habersiz olan ben, bu tanrılaştırılmış esrarengiz kişi hakkında en ufak bir şey bile bilmiyordum. Beni aydınlatmasını rica edince eczacı, taşralıların o gururlu rahatlığı, keyfi içinde size burada anlattıklarımdan daha ayrıntılı bilgi verdi. Eczacının dediğine göre Kekespalva yörenin en zengin adamıymış. Burada ne varsa onunmuş. Sadece Kekespalva şatosu değil, kuşkusuz biliyorsunuzdur, talim alanından baktığınızda görünür, yolun sonunda koru içinde basık kuleli büyük sarı eski şato, R'ye giden yolun kenarındaki şeker fabrikası da onundu. Brook'taki bıçkıhane, sonra M'deki hara, ayrıca Budapeşte de Viyana'da 6-7 ev, bunların hepsi onunmuş. Evet, bizim buralarda böyle Karun kadar zenginlerin yaşadığına inanmak güçtü. Üstelik gerçek bir asilzade gibi de yaşamasını biliyordu. Kışları Viyana'da Yakvin sokağındaki saray yavrusu konağında, yazları da dinlenme yerlerinde otururdu. Buradaysa mevsim başında birkaç ay kalırdı. Ah, hele bir evini görseniz. Viyana'dan kuartetler getirtilir, şampanyalar, Fransız şarapları içilir. Her şeyin en iyisi, en nefisi vardı bu evde. Eczacı istersem beni onun evine seve seve götürebileceğini söyledi. Çünkü büyük bir alçak gönüllülükle söylüyordu bunu. Bay Kekespalva'nın yakın dostuymuş. İş konusunda epey ilişkileri olmuş. Subaylardan da hoşlandığını biliyormuş. Beni davet etmesi için tek söz söylemesi yetermiş. Neden olmasın? Bu taşra garnizonunun kokuşmuş bataklığında boğulup kalmıştık. Gezintiye çıkan süslü arabalardaki kadınları daha görünüşlerinden tanıyorduk. Her birinin kışlık, yazlık şapkasını, şık giyimlerini, gündelik elbiselerini ezbere biliyorduk. Sonra köpeği, hizmetçi kızı, çocukları. Lokantadaki bohemyalı aşçı kadının yemek pişirmedeki bütün hünerlerini de öğrenmiştik. Yıllardır değişmeyen yemek listesine baktıkça insanın içi kalkıyordu adeta. Her ad, her sokaktaki bütün tabelalar tek tek ezbere biliniyordu. Her binada yapılan işleri, her mağazanın vitrinini de ezberlemiştik. İlçe hakiminin hangi saatte kahveye geleceğini, soldaki pencerenin köşesinde yerini alacağını, tam 4:30'da içkisini ısmarlayacağını baş garson Eugen kadar çevredeki herkes hemen hemen biliyordu. O sırada noter beyin de her zamanki 10 dakikalık gecikmeyle 5:20 kala kahveden içeri girip, değişiklik olsun diye biraz da midesindeki rahatsızlığı yüzünden bir bardak limonlu çay içeceğini, hiç değiştirmediği Virginia sigarasını tüttürürken hep aynı fıkraları anlatacağını da herkes bilirdi. Bütün yüzler, üniformalar, atlar, arabacılar, çevredeki bütün dilenciler tanınıyordu. Öyle ki insan kendini bile bıkacak derecede tanımıştı. Bir kere olsun bu tek düzelikten kurtulmak gerekti. Üstelik o güzel kız, o ahu gözler de vardı. Karar vermiştim. Bana bu yakınlığı gösteren dostuma yapmacık bir umursamazlıkla Kekesfal ve ailesiyle tanışmaktan büyük sevinç duyacağımı söyledim. Gerçekten de bizim eczacı sözünün eri çıktı. Palavra atmamıştı. Hemen 2 gün sonra gururdan koltukları kabararak adeta lütufkar bir tavırla elinde bir kartvizitle kahveye geldi. Üstüne el yazısıyla adımın da eklenmiş olduğu kartta, Bay Laes von Kekesfalva'nın gelecek hafta çarşamba günü saat 8'de yüzbaşı Anton Hofmiller'i akşam yemeğine bekleyeceği bildiriliyordu. Bereket bizim gibilerin eli ayağına dolanmaz. Böyle durumlarda ne yapılacağını biliriz. Hemen pazar sabahı en iyi kostümümü sırtıma, beyaz eldivenleri elime geçirdim, rugan ayakkabılarımı giydim, sinek kaydı tıraş olup bıyıklarıma birkaç damla kolonya damlattım, ilk ziyareti yapmak üzere dışarı çıktım. Uşak, yaşlı, sessiz bir adamdı, fısıldar gibi bir sesle efendilerinin kilisede olduğunu, yüzbaşıyı göremedikleri için çok üzüleceklerini söyleyerek özür diledi. Aklımdan böylesi daha iyi diye geçirdim. Çünkü ilk ziyaretler ister görevle ister özel olsun her zaman sıkıcıdır. Her ne olursa olsun bana düşen görevi yapmıştım. Çarşamba akşamı gider herhalde hoş vakit de geçirirdim. Kekesfalva meselesi böylece çarşambaya kadar halledilmiş oluyordu. Öyle ki 2 gün sonra yani salı günü von Kekesfalva'nın ucu kıvrılmış kartvizitini odamda bulunca doğrusu pek sevindim. Fevkalade dedim. Doğrusu nasıl davranması gerektiğini biliyorlar. Benim gibi rütbesi küçük bir subayın ziyaretine hemen 2 gün sonra karşılık vermek. Bir general bile bundan fazla nezaket, saygı bekleyemezdi. İyi bir ön seziyle çarşamba akşamına şimdiden sevinmeye başlamıştım bile. Ama işler daha başında ters gitmez mi? Boş inançlara yer vermek, önemsiz sanılan belirtilere daha çok dikkat etmek gerekirmiş meğer. Çarşamba günü akşam saat 7:30'da en iyi üniformamı, yeni eldivenlerimi, rugan ayakkabılarımı, mum gibi ütülenmiş pantolonumu giymiş, tepeden tırnağa hazırlanmıştım. Emir erim pelerinimin kıvrımlarını düzeltiyor, her şeyin tamam olup olmadığını gözden geçiriyordu. Giyinirken emir erim hep yanımda olur, odamda kırık bir el aynasından başka bir eşya yoktur çünkü. Kapı vuruldu. Bir emir eriydi. Nöbetçi subay dostum Kont Steinhübel, askerlerin bulunduğu salona gelmemi rica ediyordu. Kafaları iyice dumanlı 2 süvari kavgaya tutuşmuş, sonunda biri dipçikle ötekinin kafasına vurmuştu. Sersem herif şimdi ağzı açık, kanlar içinde yerde baygın yatıyordu. Kafatasının kırık olup olmadığını da bilen yoktu. Bölüğün doktoruysa Viyana'ya tatile gitmişti. Albay ortalıklarda yoktu. Başı sıkışan iyi yürekli Steinhübel de aksilik bu ya yardım edeyim diye acele beni çağırtmıştı. O yaralıyla uğraşırken ben zabıt tutuyor, bu arada da acele bir sivil doktor bulmaları için emir erlerini sağa sola gönderiyordum. Bütün bunlar arasında saat 7:45 olmuştu. Buradan bir çeyrek ya da yarım saatten önce kurtulmama hiçbir şekilde imkan olmadığını görüyordum. Hay aksi şeytan, bu pis işte tam bugünümü bulmuştu. Tam benim şatoya davet edildiğim günü. Gittikçe artan bir sabırsızlıkla durmadan saatime bakıyordum. Burada en çok 5 dakika bile kalsam yine de zamanında orada olmama imkan yoktu. Ama iliklerimize kadar işleyen görev duygusu bütün özel sorumlulukların üstündeydi. Buradan sıvışamazdım. Bu sıkışık zor durumda yapılabilecek tek şeyi yapıyorum. Emir erimi bir arabayla, bu da bana 4 krona patladı, Kekes Falvalar'a gönderip, gecikirsem beni bağışlamalarını rica ediyorum, görevimle ilgili beklenmedik bir olayın falan filan diye bildiriyorum. Bereket, kışladaki gürültü patırtı uzun sürmüyor. Albay acele bulunan bir doktorla geliyor, ben de sezdirmeden sıvışıyorum. Derken yeni bir terslik daha. Belediye meydanında hiç araba kalmamış, telefonla çağrılan araba gelene kadar beklemek zorundayım. Sonunda Kekes Falvalar'ın büyük taşlığına vardığımda duvar saatinin yelkovanı dikey biçimde aşağı sallanıyor. 8:30 olmuş. Gardıropta üst üste yığılmış paltolar gözüme çarpıyor. Uşağın biraz sıkıntılı yüzünden epeyce geç kaldığımı anlıyorum. Hiç hoş değil. Daha ilk ziyarette hiç hoş değil. Bir başka uşak, beyaz eldivenli, fraklı, gömleği kolalı, beni güler yüzle karşılıyor, emir erimin yarım saat önce haberi ulaştırdığını söyleyerek beni rahatlatıyor, salona alıyor. Dört pencereli, al ipek döşeli, billur şamdanların pırıl pırıl aydınlattığı harikulade zarif bir salon. Bundan daha kibar, daha zarif bir yer görmemiştim. Ne yazık ki büyük bir utanç içinde salonun bomboş olduğunu görüyorum. Yandaki odadan tabak çatal şangırtıları geliyor. Çok kötü, çok kötü diye aklımdan geçiriyorum. Çoktan sofraya oturmuşlar bile. Hemen toparlanıyorum. Uşak önümden gidip kapıyı açar açmaz yemek salonunun eşiğinden içeri adımımı atıyorum, mahmuzlarımı sertçe birbirine vurarak saygıyla eğiliyorum. Bütün gözler bana çevriliyor. 30-40 çift göz, bir yığın yabancı göz, kapı ağzında hiç de kendinden emin görünmeyen bu geç kalmış konuğu süzüyor. Yaşlıca bir bay, kuşkusuz ev sahibi, peçetesini acele bırakıp ayağa kalkıyor, elini uzatarak beni karşılıyor. Hiç ilgisi yok. Bay Kekes Falva şarap içmekten kızarmış, dolgun yanaklı yüzü, Macar biçimi kesilmiş bıyıklarıyla hiç de benim sandığım gibi bir taşra asiline benzemiyor. Altın çerçeveli gözlüğün arkasında altları torbalanmış biraz yorgun gözleri bulanık bulanık bakıyor. Omuzları hafifçe öne eğik duruyordu. Fısıltıyla çıkan sesi öksürmekten biraz kısılmış gibiydi. Seyrek, sivri aksakalının çevrelediği ince yüzüyle daha çok bir bilim adamını andırıyordu. Yaşlı adamın olağanüstü nezaketi, çekingenliğimi ve güvensizliğimi şaşılacak derecede geçirmişti. "Hayır, hayır, asıl ben özür dilemeliyim," diye sözümü kesti. Görev sırasında neler olabileceğini çok iyi bilirmiş çünkü. Kendini olaydan haberdar etmemse doğrusu büyük bir nezaketmiş. Geleceğimden pek emin olmadıkları için yemeye başlamışlar ama artık fazla oyalanmadan hemen yerimi almalıymışım. Söylediğine göre yemekten sonra beni bütün davetlilerle teker teker tanıştıracaktı. Yalnız şurada oturan, bu arada beni masaya doğru götürüyordu, kızıydı. Vücudu iyi gelişmemiş, narin, solgun yüzlü, kendi gibi nazik bir kız, konuşmasını kesip başını kaldırıyor, kül rengi iki göz çekingen çekingen üstümde dolaşıyor. Bir an için kızın ince yüzünü şöyle bir görüyorum, önce ona, sonra sağda solda oturanlara doğru eğiliyorum. Masadakiler sıkıcı tanıştırma töreniyle rahatsız edilmeyip çatal bıçaklarını bırakmadıklarına memnun görünüyorlar. İlk 2-3 dakika kendimi tedirgin hissediyorum. Alaydan kimse yok burada, ne bir arkadaş ne bir ahbap. Şehrin ileri gelenlerinden de kimse yok, hepsi yabancı, büsbütün yabancı kimseler. Çoğu devlet memuru ya da karıları kızlarıyla birlikte gelen çiftlik sahipleri olmalı. Ama hepsi de sivil, benimkinden başka üniforma yok. Benim gibi beceriksiz, ürkek biri tanımadığı bu insanlarla nasıl konuşur? Bereket beni iyi bir yere oturtmuşlardı. Yanımda o kız, Kekes Falva'nın esmer, kendinden emin, güzel yeğeni oturuyor. Pastanede kendine hayran hayran baktığımı fark etmiş olmalı ki, şimdi eski bir tanıdığı görmüş gibi dostça gülümsüyor bana. Kahve çekirdeği gibi gözleri var. Gerçekten de güldüğü zaman çıtır çıtır ediyor, tıpkı kavrulan kahve gibi. Gür siyah saçlarının altından küçük, sevimli, şeffaf kulakları görünüyor. Aklımdan yosunların içinde biten toz pembe çiçekler gibi diye geçiriyorum. Çıplak kolları yumuşacık, pürüzsüz. Dokununca tıpkı soyulmuş şeftali gibi olmalı. Böyle güzel bir kızın yanında oturmak rahatlatıcı bir duygu veriyor. Almanca kelimeleri Macar ağzıyla söylemesine de neredeyse tutuluyorum. Işıl ışıl aydınlatılmış bir salonda, böyle kibarca hazırlanmış sofrada yemek yemek çok hoş. Arkanızda sırma giysili uşaklar, önünüzde en lezzetli, güzel yemekler. Yine hafif Polonyalı ağzıyla konuşmaya başlayan solumdaki kadın bile iri cüssesine rağmen cazip görünüyor. Yoksa bütün bunları yapan şarap mı? Arkamızdan uzanan beyaz eldivenli uşakların gümüş sürahilerden, top gövdeli şişelerden bardaklarımıza bol bol doldurduğu, önce altın sarısı, sonra kan kırmızısı, şimdi de bal rengi şaraplar mı böyle yaptı beni? Eczacı palavra atmamıştı. Kekes falvaların konağında her şey saraydakiler gibiydi. Hayatımda hiç bu kadar güzel yemek yememiştim. Bu kadar iyi, bol, kibar yemek yenebileceğini de aklımdan geçirmemiştim. Ardı arkası kesilmeyen tabaklarla durmadan daha nefis, daha nadir yemekler geliyor. Salatayla süslenmiş, ıstakoz dilimleri dizili balıklar altın sarısı bir sos içinde yüzüyorlar. Tepeleme pilavların üstünde besili piliçler adeta uçuşuyor. Sıcacık rumun mavi alevlerinde pudingler gözleri kamaştırıyor. Hepsi ayrı renkte, ayrı tatta, top top dondurmalar su gibi önümüze akıyor. Dünyanın her yanından getirtilmiş meyveler gümüş sepetlerde sarmaş dolaş olmuşlar. Bütün bu nefis şeyler bir türlü bitmek bilmiyor, bitmek bilmiyor. Sonunda içkilerden derlenmiş bir demet gökkuşağı, yeşil, kırmızı, beyaz, sarı. Enfes bir kahvenin yanında sunulan iki parmak kalınlığında purolar. Harikulade büyüleyici bir ev. İyi yürekli eczacı sağ olsun. Pırıl pırıl, mutlu, neşeyle çınlayan bir akşam. Sağımda solumda, karşımda oturanların da gözleri parladı. Onlar da bütün nezaketi, asaleti unutup seslerini yükselterek hararetle, gelişi güzel konuşmaya başladılar diye mi kendimi bu derece gevşemiş, rahat, serbest hissediyorum bilmem. Ne olursa olsun her zamanki sıkılganlığım geçmişti. En ufak bir çekingenlik duymadan sohbet ediyor, iki yanımda oturan hanımlara iltifatlar yağdırıyor, içiyor, gülüyor, kendimden emin, rahatlamış etrafıma bakıyorum. Hep tesadüf olmasa bile arada sırada elimi Ilona'nın, o çıtı pıtı yeğenin güzel çıplak koluna dokundurunca da genç kız bu hafif dokunuşlara kızmış görünmüyor. Anlaşılan o da bizim gibi bu zengin, bol ziyafette iyice gevşemiş, rahatlamış, başı hafif dumanlanmış. Neredeyse sınırsız bir çılgınlığa varan bir sevinç, acaba alışık olmadığım harikulade şaraptan mı, Tokaya ile şampanyayı karışık içtiğim için mi ne, yavaş yavaş benliğimi sarıyor. Ama yine de tam mutlu olmam, göklerde uçar gibi kendimi kapıp koyvermem için bir şeyler daha gerekli. Bilmeden istediğim o şeyin ne olduğunu, salonun arkasındaki üçüncü bir salondan boğuk bir müzik sesi duyulmaya başlayınca anlıyorum. Uşak fark ettirmeden yeniden kapıyı açmıştı. Bir kuartet, hem de içimden geçirdiğim, istediğim müziği çalıyor. Dans müziği. Ritmik, yumuşak ezgiler. İki kemanın seslendirdiği bir vals, derinden gelen boğuk bir cellonun hüzünlü tınısına karışıyor, araya sert, keskin sıçrayışlarla piyano giriyor. Evet, müzik, müzik. Eksik olan sadece müzikti. Şimdi o da vardı. Müzikle dans edilebilirdi. İçten gelen coşkunca sevinçle valsin ezgilerine kapılabilinir, uçar gibi dans edilebilirdi. Bu Kekes Falva'nın konağı gerçekten büyülü bir ev olmalı. Hayal edin yeter, isteğiniz hemen yerine geliyor. Hepimiz ayağa kalkıp sandalyelerimizi geriye iterek ikişer ikişer salona geçiyoruz. Kolumu Ilona'ya uzattım. Onun dolgun, serin, yumuşak teni elime değdi. Salonda bütün masalar sanki görünmeyen ellerle kaldırılmış, sandalyeler duvarların dibine dizilmişti. Dümdüz, pırıl pırıl, ayna gibi parlayan kahverengi parkeler, vals için hazırlanmış tanrısal bir alandı sanki. Yandaki odadan süzülen müzik duyguları kamçılıyordu. Ilona'ya döndüm. Anladı, güldü. Gözleriyle çoktan evet demişti. Kaygan parkenin üstünde 2, 3, 5 çift dönmeye başlamıştık. Vals'in çılgın ritminden sakınanlar, yaşlılar bizi seyrediyorlar ya da aralarında konuşuyorlardı. Dans etmeyi severim, iyi de dans ederim. Birbirimize sarılmış uçuyoruz. Sanırım hayatımda hiç bugünkü kadar iyi dans etmemiştim. İkinci vals'i öbür yanımda oturan hanımdan rica ediyorum. O da fevkalade dans ediyor. Ona doğru eğildiğimde saçlarından yayılan kokuyu hafif bir sarhoşlukla içime çekiyorum. Ah, ne harikulade dans ediyor. Her şey harikulade. Yıllardır böyle mutlu olmamıştım. Şaşkınım artık, ne yapacağımı bilmiyorum. İçimden herkesi kucaklamak, teker teker her birine içten gelen duygularımı, teşekkürlerimi söylemek geliyor. Kendimi öylesine hafif, yerinde duramaz, öylesine genç hissediyorum. Birinden ötekine gidiyor, konuşuyor, gülüyor, dans ediyorum. Mutluluk denizinin dalgalarına kapılmış gidiyorum, zamanın farkında değilim. Birden gözüm saate takılıverdi. 10:30 olmuştu. Bir saate yakın gülüp konuştuğum, dans edip eğlendiğim halde evin kızını dansa kaldırmayı aklıma getirmediğimi dehşetle fark ettim. Yalnız iki yanımda oturan hanımlarla, hoşuma giden daha başkalarıyla dans etmiş, evin kızını unutmuştum. Ne saygısızlık. Evet, ne büyük kabalıktı. Hadi hemen. Yaptığım bu kabalık hemen onarılmalıydı. Ne var ki genç kızın yüzünü tam gözümün önüne getirmediğimi dehşetle hatırladım. Sofraya otururken bir ara önünde eğilmiştim. Bütün hatırladığım ince duygulu bir şeyler, kül rengi gözlerindeki kaçamak meraklı bakıştı. Şimdi nereye kaybolmuştu ki? Evin kızıydı, dışarı çıkmış olamazdı. Biraz tedirginlikle duvar boyunca sıralanan kadınları, kızları gözden geçirdim. Hiçbiri ona benzemiyordu. Sonunda bir Çin paravanının arkasında dörtlü orkestranın bulunduğu üçüncü odaya geçtim, rahat bir soluk aldım. Evet, orada oturuyordu. Hiç kuşkusuz oydu. Duygulu, ince, soluk mavi elbisesiyle bakır yeşili bir masanın arkasında iki yaşlı kadının arasında oturuyordu. Masanın üstünde yayvan bir vazoya çiçekler konmuştu. Sanki kendini bütünüyle müziğe vermek ister gibi ince yapılı başı hafif öne eğikti. Gür, kızıl kahverengi saçlarının örttüğü alnı, güllerin sıcak pembeliğiyle şeffaf bir solgunlukla parıldıyordu. Onu böyle seyretmekle vakit geçirmemeliydim. Çok şükür diye ferahladım, sonunda onu bulmuştum. Hatamı zamanında düzeltebilirdim. Masaya doğru yürüdüm. Yanı başımda müzik gümbürdüyor. Onu dansa kaldırmak üzere önünde kibarca eğiliyorum. Yabancı bakışlarını şaşkın şaşkın üstüme dikiyor. Dudakları yarı açık, konuşmasının ortasında kala kalıyor. Dans davetimi kabul eden hiçbir hareket yapmıyor. Acaba anlamadı mı? Mahmuzlarımı yavaşça vurarak bir daha eğiliyorum. Rica edebilir miyim efendim? O sırada korkunç bir şey oluyor. Genç kızın gövdesi sanki bir vuruştan kaçınmak ister gibi bir silkinişle arkaya yıkılıyor. Solgun yanaklarına doğru kan fışkırıyor. Az önce açık olan dudakları sıkıca birbirine kenetleniyor. Sadece gözleri hayatımda o güne kadar görmediğim bir dehşet ifadesiyle üstüme dikiliyor. Az sonra kas katı kesilen bütün vücudu şiddetle sarsılıyor. İki eliyle masaya dayanarak öyle güçlükle yerinden doğruluyor ki masanın üstündeki vazo sallanıyor, oturduğu koltuktan tahtaya, madene benzer sert bir şey yere düşüyor. Genç kız hala arada bir sarsıntılar geçiriyor. Buna rağmen bırakıp gitmiyor. Ağır ağır masaya tutunmaya umutsuzca devam ediyor. Kasılmış yumruklarından saçlarının dibine kadar yayılan bu sarsıntılar, titremeler sürüp gidiyor. Sonra boşanıveriyor. Boğazında tıkanıp kalmış bir haykırış gibi, vahşi bir hıçkırıkla. Sağında solunda oturan iki yaşlı kadın hemen kızın çevresini alıyor, onu yavaşça tutuyorlar, okşuyorlar. Bütün vücudu titreyen kızı yatıştırıyorlar. Masaya kas katı sarılan ellerini şefkatle uzaklaştırıyorlar. Genç kız koltuğuna yığılıyor. Ağlaması kesilmiyor. Üstelik kan boşalması veya şiddetli kusma gibi zaman zaman hıçkırıklı çıkışlarla gittikçe artıyor. Paravanın arkasındaki orkestranın gürültüsü her şeyi bastırıyor. Bir ara kesilince hıçkırıklar dans edilen salondan duyulabilir. Ben sersemlemiş, ürkmüş orada kala kalıyorum. Ne? Ne oldu ki? İki yaşlı kadının o sırada kendine gelip utançla başını masaya yaslayan kızı yatıştırma çabalarını çaresizlikle elim kolum bağlı öylece seyrediyorum. Yeniden başlayan hıçkırıklar dalga dalga incecik vücuda yayılıyor, her hıçkırışla masadaki vazo yeniden sallanıyor. Bense bütün eklemlerim kas katı kesilmiş, gömleğimin yakası kalın bir ip gibi boğarcasına boynuma sarılmış, öyle çaresiz duruyorum. Sonunda kekeleyerek ortaya doğru hafif bir sesle "Özür dilerim," diyorum. İki kadın ağlayan kızla uğraşıyor. Bana bakacak halleri yok. Salona dönüyorum. Anlaşılan burada hiç kimse onların farkında değil. Çiftler çılgınca pistte dönüp duruyorlar. Koca salon dönüyor, dönüyor. Düşmemek için bir sütuna tutunuyorum. Ne oldu? Bir şey mi yaptım? Sofrada biraz fazla kaçırdım. Üstelik çabuk da içtim. Şimdi de o bulanık kafayla sersemce bir şey yaptım besbelli. Müzik durdu, çiftler birbirlerinden ayrıldılar. Kaymakam selam vererek İlona'yı bırakıyor. Hemen atılıyorum, şaşıran kızı adeta zorla bir kenara çekiyorum. Lütfen yardım edin bana, Allah aşkına yardım edin bana, açıklayın. İlona kendini pencerenin yanına çekip neşeli bir şeyler anlatacağımı ummuştu ama O heyecan içinde acındırıcı, ürkütücü bir hal almış olmalıyım ki bakışları birden ağırlaştı. Nabzım çılgın bir hızla atarken ona her şeyi anlatıyorum. Garip, İlona da tıpkı içeride oturan kız gibi acı bir dehşetle bana bakıyor. Çıldırdınız mı siz? Bilmiyor musunuz? Görmediniz mi? Bu yeni, anlaşılmaz, dehşetli bakıştan perişan olmuş kekeliyorum. Hayır, neyi görmedim mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Bu eve ilk defa geliyorum. Fark etmediniz mi? Edith'in sakat olduğunu. O zavallı sakat bacaklarını da mı görmediniz? Koltuk değneği olmadan iki adım bile gidemez. Sizse siz kaba... Öfkeyle ağzından çıkacak sözü yutuyor. Siz de zavallıyı dansa kaldırıyorsunuz. Aman ya Rabbim, ne korkunç. Hemen gidip onu bulayım. Hayır. Çılgın bir ümitsizlikle İlona'nın koluna yapışıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ona beni bağışlamasını söyleyin. Nereden bilebilirdim? Sadece sofrada otururken gördüm. Bir saniyecik. Lütfen ona söyleyin, açıklayın. İlona bakışları öfke dolu, kolunu benden kurtararak çoktan içeri koşmuştu bile. Bense gırtlağıma bir yumru tıkanmış, içimde bir bulantıyla salonun eşiğinde öylece kalıyorum. Salon tasasızca gülüp söyleyen insanlarıyla durmadan dönüyor, dönüyor. Artık dayanamayacağım. 5 dakika sonra herkes yaptığım budalalığı öğrenmiş olacak. Sadece 5 dakika. Sonra salondaki bütün iğneleyici, alaycı bakışlar üstümde dolaşacak. Yarın sabahsa yüzlerce kişinin ağzına sakız ettiği budalalığım bütün şehre yayılacak. Sabahın erken saatlerinde sütçüler sayesinde evlere, sonra hizmetçi odalarına, kahvelere, resmi dairelere kadar duyulacak. Yarın sabah alaydaki arkadaşlar da öğrenmiş olacaklar. O sırada bir sis bulutu arkasında babayı görür gibi oluyorum. Biraz sıkıntılı bir yüzle salonun ortasından bu yana doğru geliyor. Acaba duydu mu? Acaba bana mı geliyor? Hayır, hayır. Şu sırada karşılaşmak istemediğim tek insan o. Birden telaşa kapılıyorum. Ondan da, herkesten de korkuyorum. Ne yaptığımı bilmeden taşlığa açılan kapıya seyirtiyorum bu cehennemi evden kaçmak için. Uşak saygılı bir kuşkuyla, "Sayın teğmenim böyle erken mi ayrılmak istiyorlar?" diye şaşkın şaşkın soruyor. Evet, diyorum. Sesimin bu kadar sert çıkmasından kendim bile ürküyorum. Gerçekten gitmek mi istiyorum? Uşak askıdan paltomu alırken böyle korkakça kaçmakla belki de bağışlanmayacak yeni bir budalalık daha yaptığımı fark ediyorum. Ama artık iş işten geçti. Gitmekten vazgeçmiş gibi paltomu uşağa geri veremem. O eğilip kapıyı açmışken yeniden salona dönemem. İşte yabancı, kör olası evin kapısının önünde buluveriyorum kendimi. Yüzüme soğuk bir rüzgar çarpıyor, yüreğim utançla sıkışmış, boğulmakta olan bir insan gibi soluğum boğazıma tıkanmış. İşte bütün hikaye bu budalalıkla başlamıştı. Bunca yıl sonra o çocukça olayı bugün soğukkanlılıkla yeniden düşününce, yanlış anlaşılma durumuna düştüğüm için kendimi hiç de kabahatli bulmuyorum. Daha akıllı, tecrübeli biri de olsa böyle bir pot kırabilir, sakat bir kızı dansa kaldırabilirdi. Gel gelelim o zamanlar ilk dehşetin etkisiyle kendimi sadece adam olmaz bir budala değil, kaba herifin, caninin biri olarak da görmüştüm. Sanki masum bir çocuğun yüzüne kırbacı şaklatı vermiş gibiydim. Eninde sonunda bütün bunlar akıllıca düzeltilebilirdi. Ne var ki özür dilemeyi bile denemedim. Kapının önünde soğuk rüzgar alnıma çarpınca ancak aklım başıma geldi. Suçlu gibi oradan kaçarcasına uzaklaşmakla durumu düzeltilmez hale getirmiştim. Evin önünde ne halde olduğumu anlatamam. Işık yanan pencerelerin ardında müzik durmuştu. Orkestra ara vermiş olmalıydı. Bense kapıldığım aşırı suçluluk duygusunun etkisinde dans benim yüzümden durdu sandım. Şimdi herkes hıçkıran kızı yatıştırmak için küçük odaya koşmuş, bütün davetliler, kadınlar, erkekler, genç kızlar o kapalı kapının arkasında toplaşarak kötürüm bir kızı dansa davet eden, yaptığı kötülükten sonra da korkup kaçan kaba adam hakkında atıp tutuyordu. Kasketimin altından buz gibi terler boşanıyordu. Yarın bütün şehir olayı duyunca herkesin diline düşecek, ayıplanacaktım. Bütün arkadaşlarımı, Ferenc'i, Miss Leivetz'i, hele o alaycı Yoshi'yi görür gibi oluyordum. Yoshi dilini şaplatarak, Tony, kendi başına iyi işler beceriyorsun, diyecekti. Bu alaylar, iğneleyici laflar subaylar gazinosunda daha aylarca sürerdi. İçimizden birinin yaptığı her budalalık arkadaşlar arasında yıllarca ağızdan ağza dolaşır, Her eşeklik ölümsüzleştirilir, her şaka hafızalara yazılırdı. Bugün bile aradan 16 yıl geçtiği halde hala süvari yüzbaşısı Volinsky'nin tatsız serüvenini anlatırlar. Volinsky, Viyana dönüşünde Ring Caddesi'nde Kontes T ile tanıştığını, o geceyi kadının evinde geçirdiğini arkadaşlarına böbürlenerek anlatmış, iki gün sonra da gazetede Kontes T'nin kovduğu hizmetçisinin rezaleti çıkmıştı. Hizmetçi mağazalarda alışveriş ederken ya da sokak serüvenlerinde kendini Kontes T diye tanıttığı için sahtekarlık suçuyla tutuklanmıştı. Alayın hekimi bunun üzerine bizim çapkını 3 haftalık izne göndermişti. Arkadaşlarının önünde bir kez kendini gülünç duruma düşüren kişiye ömür boyu o gözle bakılırdı. Kimse unutmaz, bağışlamak nedir bilmezdi. Bütün bunları gözümün önüne getirip düşündükçe budalaca fikirlere büsbütün saplanıp kalıyordum. Beni bekleyen günlerin cehennem azabına katlanmaktansa işaret parmağımla tabancamın tetiğine dokunmak bana 100 kez kolay geliyordu. Arkadaşlarımın her şeyi öğrenip arkamdan beni alaya alıp almayacaklarını bilmeden öyle çaresiz beklemek beni deli ediyordu. Ah, ah, kendimi çok iyi tanıyordum. Söylentiler, alaylar bir başladı mı dayanacak gücü kendimde bulamayacağımı çok iyi biliyordum. Eve nasıl vardığımı bugün hala bilmiyorum. İlk iş olarak hırsla dolabı açıp içinden konuklarıma sakladığım erik rakısını alarak kadehe boşalttığımı, boğazımdaki o berbat bulantıyı gidermek için de 3 su bardağı yarı dolu rakıyı mideme yuvarladığımı hatırlıyorum sadece. Sonra üstümdekileri çıkarmadan olduğum gibi kendimi yatağa atmış, olanları düşünmeye başlamıştım. Limonlukta yetiştirilen çiçeklerin sıcak bir iklimde hızla büyümesi gibi, karanlıkta da çılgın düşünceler büsbütün insanın kafasına üşüşüyordu. Bulanık kafamdaki çılgın hayallerle dolu karmaşık düşünceler, soluğumu kesen sarmaşıklar halinde birbirine dolanıp, ancak rüyalarda görülen bir hızla biçimleniyor, kaynayan kazan gibi beynimin içinde büsbütün dehşetli korkular yaratıyordu. Kendi kendime, ömrüm boyunca kimsenin yüzüne bakamam artık diyordum. Toplumdaki yerimden olmuş, arkadaşlarım tarafından alaya alınmış, bütün şehrin diline düşmüştüm. Suçumu bilen biriyle karşılaşırsam korkusuyla artık hiç odamdan çıkmayacak, sokağa adımımı atmayacaktım. Çünkü o gecenin ilk heyecanıyla bu önemsiz budalalığımı suç, kendimi de herkesin kahkahalarla peşine düştüğü biri olarak görüyordum. Sonunda uyudum ama korkularımın sürüp gittiği hafif bir uykuydu bu. Çünkü gözümü ilk açtığımda önümde yine öfkeli çocuk yüzü duruyor, titreyen dudaklarını, masayı kavrayan kasılmış ellerini görüyor, o tahtaların, sonradan düşündüğümde bunların koltuk değnekleri olduğunu anlamıştım, yere düştüğünü duyuyordum. Birden bütün vücudumu aptalca bir korku sarıyor. Kapı açılabilir, siyah ceketi, altın çerçeveli gözlükleriyle kızın babası başucuma gelebilir diye düşünüyorum. Korkuyla yatağımdan sıçrıyorum. Uykuda korkudan terleyen yüzümü aynadan görünce, içimden bu solgun camın arkasındaki sersemin suratının ortasına bir yumruk indirmek geliyor. Bereket daha vakit erken. Koridordan ayak sesleri, sokaktan da araba gürültüleri geliyor. Aydınlık pencerelerin önünde insan kafasına binbir hayaletin üşüştüğü kabuslu karanlıklardan daha açık, serin kanlı düşünüyor. Belki de diye aklımdan geçiriyorum. Bütün bu olanlar o kadar korkunç değil. Belki de kimse fark etmedi bile. Yalnız o bunu hiçbir zaman unutmayacak. Beni hiç bağışlamayacak, zavallı soluk yüzlü yavrucak, hasta kötürüm kız. Birden şimşek gibi bir fikir geliyor aklıma. Dağılan saçlarımı acele tarıyorum, üniformamı sırtıma geçiriyorum. Emir Erim'in şaşkın bakışları önünde fırlıyorum. Oğlan Slav Almancasıyla arkamdan boşuna sesleniyor. Teğmenim, teğmenim hazır, kahve hazır. Yıldırım hızıyla kışlanın merdivenlerini iniyorum. Avluda yarı giyinik süvarilerin önünden öyle bir hızla geçiyorum ki toparlanıp selam verecek zaman bulamıyorlar. Önlerinden fırtına gibi geçerek kışlanın kapısından dışarı atıyorum kendimi. Dosdoğru belediye meydanındaki çiçekçiye koşuyorum. Bir teğmene yakışacak hızda bir koşuyla. Telaşımdan sabahın saat 5:30'unda dükkanların daha açılmadığını unutmuştum elbette. Bereket, Bayan Gurtner süs çiçeklerinden başka sebze de satıyordu. Yarı boşaltılmış bir patates arabası kapının önünde duruyordu. Sertçe cama vurur vurmaz çiçekçi kadının merdivenlerden indiğini duyuyorum. Ayaküstü bir yalan uyduruyorum. Bugün dostlarımın yaş günü olduğunu unutmuşum. Yarım saat sonra talime çıkacağımız için çiçeklerin hemen şimdi gönderilmesini istiyordum. Hadi hemen en güzel çiçeklerden olsun. Şişman satıcı kadın daha geceliği sırtında partal terliklerini sürüyerek geliyor, dükkanı açıyor. Bana en nadide uzun saplı güllerden kalın bir demet göstererek kaç tane istediğimi soruyor. Hepsini diyorum, hepsini. Gülleri öyle gelişi güzel bağlasın mı yoksa güzel bir sepet mi yapsın? Evet evet, sepet daha iyi. Aylığımdan kalan son parayı da böylece bu göz kamaştırıcı çiçeklere veriyorum. Ayın son günlerinde ya akşam yemeklerinden keserim, kahveye de gitmem ya da borç alırım. Şu sırada hiçbir şey umurumda değil. Dahası var, bu çılgınlığımı pahalıya ödediğime seviniyorum üstelik. Çünkü benim gibi bir sersemi esaslıca cezalandırmak, yaptığım eşekliklerin acısını çıkartmak için zaten epeydir şeytanca bir istek duyuyordum içimde. Her şey tamam değil mi? En güzel güllerden bir sepet yapılmış, hemen gönderilmişti. Ama o ne? Bayan Gurtner soluk soluğa arkamdan koşuyor. Sayın Teğmen söylemeyi unutmuştu. Çiçekler nereye, kime gönderilecekti? Hay Allah, bir sersemlik daha. Heyecanımdan söylemeyi unutmuşum. Kekes Falvaların konağına diyorum. Tam o anda İlona'nın korkuyla haykırdığı adı, zavallı yavrucağın adını da hatırlayarak ekliyorum. Bayan Edith von Kekes Falva'ya gidecek. ''Aa evet, Kekes Falvalar!'' diyor Bayan Gurtner böbürlenerek. ''Bizim en iyi müşterimizdir.'' Tam dönüp gidecekken kadın bir şeyler yazmak isteyip istemediğimi soruyor. ''Bir şey yazmak mı? Öyle ya, gönderen, hediyeyi veren kimdi? Kız nereden bilecekti çiçekleri kimin gönderdiğini?'' Yeniden dükkana giriyorum. Kartvizitimi çıkarıp üstüne bağışlanmam ricasıyla diye yazıyorum. Hayır, böyle yazamam. Yaptığım aptallığı bir daha neden hatırlatayım? Başka ne yazabilirim ki? En içten üzüntülerimle. Hayır, hele bu hiç olmaz. Kendine üzüldüğümü sanır. En iyisi hiçbir şey yazmamak. Sadece kartımı iliştirin yeter. Şimdi biraz daha rahatladım. Hızla kışlaya dönüyorum, kahvemi mideme indirdiğim gibi eğitime koşuyorum. Derste her günkinden dağınık, sinirliyim. Neyse ki askerlikte bir teğmenin sabahları yorgun, bitkin bir halde görevine gitmesi göze çarpmaz. Viyana'da bütün gece sokaklarda eğlenip, gözleri uykusuzluktan kapanacak halde yorgun argın dönüp, talim sırasında uyuyakalanlar öyle çoktur ki. Bütün gün komut vermek, sınav yapmak, at binmek aslında bana daha iyi geliyor. İş, görev az da olsa derdimi unutturuyor ama beni rahatsız eden düşünce yine de zaman zaman şakaklarımı zorluyor. Acı bir yumru gibi gırtlağıma bir şeyler tıkanıyor. Öğleüstü tam subaylar gazinosuna gitmeye hazırlanırken uşağım ''Teğmenim!'' diye soluk soluğa peşimden yetişiyor. Elinde bir mektup var. Mavi İngiliz kağıdından hafif güzel kokulu uzunca bir zarf. Arkasında zarif bir arma var. Dik, incecik bir yazıyla, kadın yazısıyla bir mektup. Zarfı acele yırtarak açıyor, okuyorum. Sayın Teğmen, beni son derece sevindiren, layık olmadığım güzel çiçekleriniz için kalpten teşekkür ederim. İstediğiniz bir gün öğleden sonra lütfen bize çaya buyurun. Önceden bildirmenize gerek yok. Ne yazık ki her gün evdeyim çünkü. Edith. Duygulu bir el yazısı. Elimde olmadan incecik çocuksu parmakları hatırlıyorum. Bir bardağa kırmızı bordo şarabı dökülmüşçesine birden alev alev yanan solgun yüzü geliyor gözümün önüne. O birkaç satırı 2-3 kez yeniden okuyor, rahatlıyorum. Yaptığım budalalığı nasıl da sessizce geçiştirmiş. Ne yazık ki her zaman evdeyim diyerek nasıl da ince bir ustalıkla sakatlığını belli etmek istemiş. Bağışlamanın bundan daha nazik bir biçimi olamaz. İncindiğini gösteren en ufak bir belirti bile yok. Yüreğimden ağır bir yük kalkmışçasına hafifliyorum. Kendimi ömür boyu hapse mahkum edilmeye hazır bir sanık gibi görürken, yargıç yerinden doğruluyor, beraat ettiniz diye kararını açıklıyor. Teşekkür etmek için hemen ona gitmeliyim. Bugün perşembe, öyleyse pazar günü giderim. Yok yok, cumartesi gitsem daha iyi. Ne var ki sözümde duracak kadar sabırlı değildim. Kabahatimi bağışlatmak istemenin huzursuzluğu beni tedirgin ediyordu. Bu güvensiz, huzursuz durumdan bir an önce kurtulmalıydım. Çünkü hala subayların gazinosunda, kahvede, başka bir yerde biriyle karşılaşıp, anlat bakalım Kekes Falvalar'da ne yaptın diye soracaklar korkusuyla sinirlerim karıncalanıyordu. Artık soğukkanlılıkla, fevkalade insanlar, dün öğleden sonra da yine onlarda çaydayım demek istiyordum. Bu üzüntülü olayı bir kalemde silip atmak, bir çırpıda her şeyi halletmek istiyordum. İçimdeki huzursuzluk etkisini göstermekte gecikmiyor. Cuma, yani hemen ertesi günü, en iyi dostlarımdan Ferenc ve Yoshi ile caddelerde tembel tembel dolaşırken birden karar veriyorum. Hemen bugün gideceksin. Şaşıran arkadaşlarıma bir şey söylemeden veda ediyorum. Yol pek uzun değil, sıkı bir yürümeyle en çok yarım saat sürer. Önce 5 dakika kadar şehrin sıkıcı yollarına dayanmak zorundasınız, sonra talim alanına giden biraz tozluca toprak yola saparsınız. Bizim atlar bu yoldaki bütün taşları, dönemeçleri ezbere bilir, dizginleri gevşetseniz de olur. Yarıya gelince genişleyen yolun solunda, köprünün yanındaki küçük kiliseden kestane ağaçlarının gölgelediği biraz daha darca bir yol ayrılır. Pek az insan ve araba geçtiği için bir dereceye kadar özel sayılan bu ağaçlıklı yol, küçük bir çayın geniş kıvrımlarıyla uzar gider. Yalnız gariptir. Uzaktan beyaz duvarını, kırık parmaklıklı kapısını görmeye başladığım küçük saray yavrusuna yaklaştıkça cesaretim azalıyordu. Dişçinin kapısına kadar gelip de geri dönmek için bahane arayan biri gibi ben de şimdi oradan uzaklaşmaktan başka bir şey düşünmüyordum. İlle de bugün mü olmalıydı? Gönderdiğim mektupla o üzücü olay artık unutulmuş değil miydi? Elimde olmadan adımlarımı yavaşlatıyorum. Geri dönmek için daha vakit var. Üstelik insan düz yoldan gitmek istemezse dolambaçlı yolu da deneyebilir. Evi bir kere de dışından dolanmak için sallanan bir tahta parçasının üstünden küçük çayı aşarak ağaçlıklı yoldan çayırlara sapıyorum. Yüksek duvarların arkasındaki ev geniş bir alana yayılmış barok tarzı tek katlı bir yapıydı. Eski Avusturya mimarisinde Schönbrunnen sarısı denen, aynı adda bir şato bu renge boyandığı için bu ad verilmiş, bir renge boyanmıştı. Pencereleri ise yeşildi. Şatodan uzunca bir avluyla ayrılan öbür küçük binalar da hizmetçilere, ahırın, şatonun işlerine bakanlara ayrılmış olmalıydı. Hepsi o geceki ilk ziyaretimde pek fark etmediğim büyük bir parkın içindeydiler. Bu koca duvarlardaki öküz gözü denen yumurta biçimi deliklerden içeri baktığımda, Kekesfalva şatosunun iç süslemelerinden edindiğim izlenimin tam tersine hiç de yeni bir yapı olmadığını gördüm. Bohemya'da manevra yaptığım sıralarda bazen atla önünden geçtiğim, eski asillerin malikanelerini andıran tam bir çiftlik ağasının eviydi. Yapıda tek göze çarpan şey İtalyan çan kulelerini andıran dört köşe acayip kuleydi. Evin mimarisine hiç de yakışmayan bu kule eski bir şatonun kalıntısıydı besbelli. Bu garip kuleyi talim alanından sık sık gördüğümü hatırladım daha sonra. Ne var ki o zaman bunu bir köy kilisesinin kulesi sanmıştım. Şimdi ise kulenin tepesinin benzerleri gibi kubbeli olmayıp düz bir çatıyla örtüldüğünü fark etmiştim. Burası ya taraça ya da yıldız gözleme yeri olarak kullanılıyordu besbelli. Ne var ki eskiden kalma bu ortaçağ malikanesini inceledikçe huzursuzluğum artıyordu. Biçimlere, görünüşlere bu derece önem verilen bir yerde nasıl da budalaca davranmıştım ya Rabbim. Köşkün çevresini dolaşıp yeniden parmaklıklı kapının önüne geldiğimde kararımı veriyorum. İki yanı ağaçlık çakıl yoldan geçerek evin kapısına geliyor, eskiden zil yerine kullanılan ağır pirinç tokmağı indiriyorum. Hemen uşak geliyor. Ne tuhaf, habersiz ziyaretime hiç de şaşırmış görünmüyor. Hiçbir şey sormuyor, elimde hazırladığım kartvizitimi de almadan nazik bir selamla beklemek üzere beni içeri alıyor. Ev sahibi hanımların daha odalarında olduklarını ama hemen aşağı ineceklerini söylüyor. Kabul edileceğime hiç kuşku yok artık. Haberli bir ziyaret gibi beni salona kadar götürüyor. O gece dans edilen allı pullu döşeli salonu görünce yeniden tedirginleşiyorum. Damağımdaki bir acılık hemen bitişikte olayın geçtiği o uğursuz odanın bulunduğunu hatırlatıyor bana. Altın yaldızlarla işlenmiş krem rengindeki sürme kapı budalalığıma sahne olan yeri kapatıyor ama birkaç dakika sonra kapının arkasından sandalyelerin çekildiğini, alçak sesli konuşmalar, bir takım gidip gelmeler duyuyorum. İçeride birileri olsa gerek diye düşünüyorum. En iyisi salonu gözden geçirerek zamanı değerlendirmek. 16. Louis tarzı mobilyalar, sağda solda eski goblen perdeler. Bahçeye açılan camlı kapıların arasındaki duvarlarda ise Venedik'teki büyük kanalın, San Marco meydanının bu konudaki bilgisizliğime rağmen bana son derece değerli görünen eski tabloları asılı. Bir yandan bitişikten gelen gürültülere kulak verdiğim için bu sanat şaheserleri arasındaki farkı anlamama imkan yok. İçeriden tabak çanak şangırtıları geliyor, bir kapı gıcırdıyor. Koltuk değneklerinin tok, düzensiz vuruşlarını duyar gibi oluyorum. Derken henüz görünmeyen bir el, içerden kapının kanatlarını çekerek açıyor. Gelen İlona. Ne iyi ettiniz de geldiniz Teğmen. Vakit geçirmeden beni çok iyi tanıdığım odaya alıyor. Aynı köşede, aynı koltuğun üstünde, aynı bakır rengi masanın arkasında kötürüm kız oturuyor. Bu sıkıcı durum neden tekrarlanıyor ki? Uzun tüylü, beyaz kalın bir battaniye, iyice örtecek biçimde sıkı sıkı bacaklarına sarılmış. Bana hatırlatmak istemedikleri belli. Edith, kuşkusuz önceden hazırladığı dostça bir gülümsemeyle selamlıyor beni hasta köşesinden. Ne yazık ki berbat bir karşılaşma oluyor bu. Ürkek tavırla elini adeta zorla masanın üstünden bana uzatmasından hemen anlıyorum. O da unutmamış. İkimiz de buzları çözecek ilk sözü söyleyemiyoruz. Bereket İlona bu boğucu sessizliği bozuyor. Size ne ikram edebiliriz Teğmen? Çay mı, kahve mi? Siz ne isterseniz diyorum. Yok yok, sizin sevdiğiniz olmalı. Teklif tekellüfü bırakın ne olur. Öyleyse kahve rica ediyorum. Sesimin sandığım kadar heyecanlı olmadığını duyunca da seviniyorum. Doğrusu pek ustaca yapmıştı İlona bu işi. Gergin havayı öylesine sade olağan bir soruyla yatıştırıvermişti ki. Ama hemen ardından uşağa talimat vermek üzere odadan çıkması da büyük düşüncesizlikti. Böylece beni hiç de rahat olmayacak bir halde zavallı kızla yalnız bırakıyordu. Artık bir şeyler söylemenin zamanı gelmişti ama boğazıma bir tıkaç tıkanmıştı sanki. Bakışlarım da sıkıntılı olmalıydı. Çünkü kötürüm kız bacaklarını örten battaniyeye baktığımı sanır korkusuyla onun oturduğu divana gözlerimi çeviremiyordum. O benden yürekle çıktı. İlk defa fark ettiğim aşırı bir sinirlilikle konuşmaya başladı. Oturmaz mısınız Teğmen? Koltuğu çekin. Neden kılıcınızı da çıkarmıyorsunuz? Barışta değil miyiz? Masaya ya da pencerenin yanına koyun. Bir koltuk çekiyorum. Ama hala gözlerimi önümden kaldıramıyorum. O sabırla bana yardımcı olmaya devam ediyor. O güzel çiçekler için teşekkür ederim. Gerçekten nefisti. Bakın vazoda ne güzel duruyorlar. Sonra aptal gibi kendimi tutamadığım için de özür dilemeliyim. Ne çirkin davrandım. Öyle utandım ki bütün gece gözüme uyku girmedi. Sizse öyle iyi niyetliydiniz ki, nereden bilebilirdiniz ki? Üstelik... Birden sinirli sinirli gülüyor. Üstelik aklımdan geçenleri tahmin ettiniz. Dans edenleri görebilmek için öyle oturmuştum. Geldiğiniz zaman dans etmekten başka hiçbir isteğim yoktu. Dans delisiyimdir çünkü. Başkaları dans ederken saatlerce seyredebilirim. Bütün figürleri vücudumun her zerresinde duyar gibi olurum. Evet, her figürü, her hareketi onlarla birlikte yapmış gibi olurum. Ben dans ederim artık onlar değil. Dönerim, kıvrılır, eğilir, kendimi karşımdakinin kollarına bırakırım. Bilemezsiniz, işte böyle çılgının biriyim ben. Bu tutkum çocukluğumda başlamıştı. Daha o zamanlar deli olurdum dansa. Şimdi de hep rüyalarıma girer. Belki size aptalca görünür ama rüyalarımda hep dans ederim. Belki de başıma böyle bir kazanın gelmesi babam için iyi oldu. Yoksa çoktan evden kaçmış dansöz olmuştum. Bu işin öylesine delisiyim ki yıllardır dünyanın en ünlü balerinlerinin fotoğraflarını toplarım. Hepsinin fotoğrafı vardır bende. Sahare'nin, Pavlova'nın, Karsavina'nın, çeşitli rollerde, pozlardaki bütün fotoğrafları. Durun size de göstereyim. Orada ocağın üstündeki kutunun içinde saklıyorum. Bakın şuradaki çin kutusunun içinde canım. Sabırsızlıktan sesi biraz öfkeli çıkmıştı. Hayır, hayır, orada değil, solda kitapların yanında. Ah, ne beceriksizsiniz. Heh, tamam, işte o kutu. Sonunda kutuyu bulmuş ona vermiştim. Bakın, şu üstteki en sevdiğim fotoğraftır. Pavlova, Kuğu Gölü Balesi'nde Kuğu'nun ölümünü canlandırıyor. Ah, bir gidebilseydim, onu dans ederken görebilseydim hayatımın en mutlu günü olurdu. İlona'nın çıktığı kapının menteşeleri gıcırdar gibi oldu. Edith, suçüstü yakalanmış gibi telaşla kutunun kapağını kapatıverdi. Sonra bana dönerek emir verir gibi, sakın başkalarının önünde ağzınızdan bir şey kaçırmayın, dedi. Gelen ak saçlı uşaktı. Dikkatle kapıyı açarken İlona da üstü donatılmış servis arabasıyla arkadan geliyordu. İlona hepimize servis yapıp yanımıza oturunca rahatlıyorum yeniden. O sırada yavaşça içeri süzülen, şimdi de sıcak bir yakınlıkla bacaklarıma sürtünmeye çalışan Ankara kedisi yeni bir konu oluyor aramızda. Kediye hayranlığımı belirtince arkasından soru yağmuru başlıyor. Ne kadar zamandır burada bulunuyordum, garnizonda rahat mıydım, falanca Teğmen'i tanıyor muydum, kaç kere Viyana'ya gitmiştim. Bu gibi konuşmalarla gerginlik azalıyor. Yeniden cesaretleniyor, onları bir yandan incelemeye koyuluyorum. İkisi de öyle farklı ki. İlona tam bir kadın, canlı, sıcakkanlı, dolgun vücutlu, sağlıklı. Edith onun yanında çocuk gibi kalıyor. Ne çocuk ne genç kız. 17-18 yaşında ama tam gelişmemiş sanki. Garip bir çelişki var ikisi arasında. Biriyle dans edin, öpüşün, öbürünü şımartın, hasta gibi davranın, okşayın, koruyun, durmadan yatıştırmaya çalışın. Bütün benliğiyle tedirgin, huzursuz çünkü. Hele yüzünde hep bir huzursuzluk var. Bir sağa bakıyor, bir sola, birden gerginleşiyor, sonra bitkin kendini arkaya bırakıveriyor. Hareketleri kadar konuşması da sinirli, heyecanlı, aralıksız. Belki diye düşünüyorum, bu tedirgin hal bacaklarındaki hareketsizliği dengeliyor. Belki de vücudundaki hafif, sürekli ateşin etkisiyle hareketleri, konuşmaları bu kadar hızlı. Ne var ki onları incelemeye pek vakit kalmıyor. Edith aralıksız soruları, sürüp giden akıcı konuşmalarıyla dikkati üstüne çekmeyi başarıyor, ben de ilginç bir konuşmanın içine giriveriyorum. Bir saat, belki de 1,5 saat sürüp gidiyor konuşmamız. Sonra salonda bir gölge beliriyor, rahatsız etmekten çekinir gibi yavaşça içeri süzülüyor. Gelen Kekes Falva. Saygıyla ayağa kalkmaya davrandığımda, "Lütfen, lütfen," diye oturtuyor beni. Sonra kızının alnına hafif bir öpücük konduruyor. Sırtında yine o beyaz astarlı siyah ceket var. Modası geçmiş bir de papyon takmış. Onu başka bir kıyafette görmemiştim zaten. Altın çerçeveli gözlüklerin arkasından dikkatle bakan gözleriyle daha çok bir doktoru andırıyor. Gerçekten de hastasının yatağına ilişen bir doktor gibi dikkatle oturuyor kötürüm kızın yanına. Garip şey, onun gelişiyle odanın havası hüzünleniyor sanki. Kızını arada bir yandan şefkatle süzen ürkek bakışları o ana kadar hararetle süren sohbetimizi ağırlaştırıyor. Tutukluğumuzu, sıkılganlığımızı o da seziyor, konuşmaya zorluyor kendini. Alayımı, süvari yüzbaşısını, şimdi savaş bakanlığında olan eski albayı soruyor. Bizim alayın işlerinden şaşılacak derecede haberdar görünüyor. Nedenini bilmem ama yüksek rütbeli subaylarla aşırı yakınlığı olduğunu özellikle belirtmek ister gibi bir hali var. Bir 10 dakika daha diye aklımdan geçiriyorum. Sonra usulca izin ister ayrılırım. O sırada kapıya vuruluyor yine. Uşak geliyor. Sanki yalın ayakmış gibi sessizce Edith'e yaklaşarak kulağına bir şeyler fısıldıyor. Edith, "Beklesin!" diye bağırıyor. "Yok yok, beni rahat bıraksın bugün. Gitsin, ona ihtiyacım yok." Hepimiz onun bu derece sinirlenmesine sıkılıyoruz. Çok uzun kalmış olmanın sıkıntısıyla gitmek üzere ayağa kalkıyorum. Uşağı yaptığı gibi aynı patavatsızlıkla bana da emrediyor. "Hayır, siz kalın. Onun söyleyecek bir şeyi yok." Emreden sesinde aslında biraz şımarıklık seziliyor. Babası da sıkıcı durumu kavruyor, allak bullak olmuş bir halle kızını uyarıyor. "Evet ama Edith..." Edith, belki babasının dehşete kapılmış halinden, belki de benim öyle sıkıntıyla orada kala kaldığımdan sinirlendiğini anlıyor, birden bana dönerek, "Özür dilerim," diyor. "Joseph gerçekten biraz bekleyebilirdi. Bacak hareketleri yaptıran masajcının her günkü eziyeti. Ne saçmalık. 1-2, 1-2, yukarı kaldır, indir, kaldır. Bunlarla bacaklarım hemen iyileşecekmiş. Bizim doktorun en yeni buluşu. Öbürleri gibi bu da saçma." Durumdan babasını sorumlu tutar gibi ona bakıyor. Benden utanan ihtiyar kızına eğiliyor. "Evet ama yavrum, gerçekten Doktor Condor'un..." Kızının dudaklarında hafif bir titreme görünce vazgeçiyor. Kızın ensiz burun kanatları da titremeye başlıyor. O gece de aynen böyle dudakları titremişti. Yine bir sinir nöbetine tutulacak diye ödüm kopuyor. Sonra yüzü birden al al oluyor, direnmekten vazgeçip mırıldanıyor. "Peki, peki, gidiyorum işte. Hiçbir faydası olmadığını bildiğim halde. Özür dilerim Teğmen, yine beklerim." Saygıyla eğilip veda etmek istiyorum, birden kararını değiştiriyor. "Hayır, hayır, ben yürüyüş yaparken siz babamla kalın," diyor. Yürüyüş kelimesini üstüne basa basa sert, tehdit eder bir sesle söylüyor. Sonra yanı başındaki masada duran küçük pirinç çıngırağı yakalayıp sallıyor. Sonradan evdeki bütün masalarda Edith'in elinin altında birer çıngırak olduğunu görmüştüm. Edith beklemeden ne istediğini bildirmek için uşağı çağırsın diye koymuşlardı. Çıngırak keskin, tiz bir sesle çalınca Edith'in köpürmesiyle sessizce ortadan yok olan uşak yeniden görünüyor. Edith, "Bana yardım et," diye emrediyor uşağa, bacaklarının üstündeki battaniyeyi de fırlatıp atıyor. Ilona bir şeyler fısıldayarak Edith'e eğiliyor. O görünür bir öfkeyle, "Hayır," diye arkadaşının yardımını iteliyor. "Joseph sadece bana destek olsun, ben kendim yürürüm," diyor. Bundan sonra olanlar korkunç. Uşak kızın üstüne eğilerek alışkın olduğu bir tutuşla hafif vücudu iki eliyle koltuklarının altından kavrayıp kaldırıyor. Kız koltuğun arkasına iki eliyle dayanıp yerinden doğrulur doğrulmaz hepimizi teker teker süzüyor. Sonra örtünün altında duran değnekleri çıkarıyor. Dudakları sımsıkı kenetlenmiş değneklerin üstünde yürümeye çalışıyor. Sendeleyerek yalpalıya yalpalıya ilerliyor, ileri doğru tökezliyor. Uşak da dengesini kaybedip düşerse yakalasın diye kollarını iki yana germiş arkasından geliyor. Tap, tap, tok, tok, bir adım, bir adım daha. Arada bir hafif madeni bir şıngırtı geliyor kulağa. Bacaklarına doğru bakmaya cesaret edemiyorum ama ayak eklemlerinde madenden birer destek var gibi geliyor bana. Bu zorla yürüme çabası karşısında yüreğime buz gibi bir şeyler saplanıyor. Kimsenin yardımı olmadan, tekerlekli sandalyeye de oturmaksızın bir gösteri yapar gibi bana, bize, hepimize sakat olduğunu göstermek isteyen bir hali var sanki. Umutsuzluğun verdiği garip, esrarengiz bir öc alma duygusuyla bizi üzmek, acısıyla bize eziyet etmek, Tanrı'ya değil de sağlam insanlara yakınmak istiyor. İşte bu korkunç kafa tutmada, o gece ben dansa kaldırırken tutulduğu sinirlilikten bin kat şiddetli, sınırsız bir güçsüzlüğün gizlendiğini sezer gibi oluyorum. Sonunda, bu bana yüzyıllar kadar uzun geliyor, sarsılan, sağa sola yalpalayan narin vücudunun bütün ağırlığını güçlükle bir değnekten öbürüne aktararak, kapıya kadar olan o birkaç adımlık mesafeyi alabiliyor. Bir kez olsun ona bakma cesaretini kendimde bulamıyorum. Çünkü koltuk değneklerinin o sert, tok sesi, her adım atışında değneğin yere sürtmesiyle çıkan tok toklar, eklemlerdeki madeni levhaların gıcırdaması, çabanın, zorlamanın belirtisi, boğuk boğuk soluk alışlar öylesine sinirlerimi bozmuş, beni öylesine allak bullak etmişti ki, neredeyse yüreğim göğsümü delecek dışarı fırlayacak gibi oluyordu. Edith odadan çıkmıştı bile, bense hala kapalı kapının ardındaki o korkunç gürültünün azalıp dinmesini bekliyordum soluk almadan. Ancak ortalık iyice sessizleştikten sonra bakışlarımı yeniden önümden kaldırmaya cesaret edebildim. Bütün bunlar olurken yeni fark ediyorum, yaşlı adam sessizce yerinden kalkmış, gergin bir halle pencereden dışarı bakıyor. Ters yönden gelen ışığın etkisinde sadece gölgesini görebiliyorum ama eğik duran bu vücudun omuzları titreyerek sarsılıyor. Çocuğunun her gün böyle eziyet çektiğini gören baba da bu durumdan perişan olmuş görünüyor. Odanın havası ikimiz arasında donuvermiş sanki. Birkaç dakika sonra karanlık gölge dönüyor, kaygan bir yerde gider gibi güvensiz adımlarla yaklaşıyor. Çocuğun böyle sert davranmasına alınmayın lütfen Teğmen. Son yıllarda kendine nasıl eziyet edildiğini bir bilseniz. Her defasında başka bir şey denediler. İyileşmesi öyle ağır ilerliyor ki. Sabırsızlanmasını anlıyorum. Başka ne yapabiliriz ki? Her şeyi denemek gerek. Her şeyi. Yaşlı adam çay masasının önünde durmuştu. Konuşurken de bana bakmıyordu. Göz kapaklarının altındaki neredeyse görünmeyen gözlerini masaya dikmişti. Rüyada gibi kapağı açık şeker kasesinin içinden bir kesme şeker alıyor, parmaklarının arasında evirip çeviriyor, bakışlarını bomboş dikiyor, sonra şekeri yine yerine koyuyor. Davranışlarında sarhoş hali var. Sanki orada bir şeyler onu büyülemiş gibi bakışlarını hala çay masasından alamıyor. Yine farkında olmadan eline bir kaşık alıyor, sonra yine onu yerine koyuyor, kaşığa bakarak konuşuyor. Yavrumun önceki halini bilseydiniz, bütün gün bir aşağı bir yukarı merdivenlerden iner dururdu. Basamaklardan öyle bir atlayışı, odalardan öyle yıldırım gibi geçişi vardı ki korkudan kalbimiz duracak sanırdık. 11 yaşındayken çayırlarda sürdüğü midillisiyle giderken kimse yetişemezdi ona. Öyle gözü pek, atılgan, cesurdu ki karımla ben sık sık başına bir şey gelmesinden korkardık. Ona her şey öyle kolay gelirdi ki sanki şöyle bir kollarını açsa uçabilirdi bile. Böyle bir sakatlık da işte tam onu buldu. Tam onun gibi birini. Seyrek, ağarmış saçları gittikçe daha çok masaya eğiliyor. Sinirli eli hala masada dağınık duran şeylerin arasında gidip geliyor. Kaşık yerine bu sefer bir şeker maşasıyla masanın üstünde daireler çiziyor durmadan. Biliyorum, utancın, sıkılganlığın belirtisi bu. Sadece bana bakmaktan çekiniyor. Oysa bugün onu sevindirmek öyle kolay ki. En ufak bir şeyden çocuk gibi seviniyor. En aptalca şakaya gülüyor, okuduğu kitaba hayran kalıyor. Çiçekleriniz geldiği zaman nasıl sevindiğini, sonra da sizi üzmüş olma kaygısıyla nasıl telaşa kapıldığını bir görseydiniz. Her şeyi nasıl sezdiğini tahmin edemezsiniz. Duyguları hepimizinkinden güçlü. Çok iyi biliyorum kendini tutamadı diye şimdi en çok kendi üzülüyordur. Ama nasıl? Kendini nasıl tutsun ki? Her şey böyle ağır ilerlerken bu yavrucak nasıl sabırlı olsun? Tanrı'nın indirdiği bu sille karşısında sessiz kalabilsin. Kimseye bir şey yapmadı ki. Hiç kimse. Baba titrek elinde tuttuğu şeker maşasıyla boşluğa çizdiği hayali şekillere dalgın dalgın bakarken masanın şıngırdamasıyla ürkmüş gibi kendine geliyor. Kendiyle değil de başkasıyla konuşuyormuş gibi uyanıveriyor birden. Uyanık bir sesle özür dilemeye çabalıyor. Bağışlayın Teğmen. Nasıl oldu da sizi kendi dertlerimizle üzdüm? Sadece şundan ötürü oldu. Size açıklamak istedim. Kızım için kötü düşünmenizi istemem. Sıkıntıyla kekeleyen yaşlı adamın sözünü kesmeye nasıl cesaret edebildim bilmiyorum. Birden yaşlı, yabancı adamın ellerini kendi ellerimin içinde buluverdim. Konuşmuyordum. Ürkekçe kaçmaya çalışan bu kemikli, soğuk eli tutuyor, sıkıyordum sadece. Şaşkınlıkla bakıyordu bana. Gözlüklerinin arkasındaki güvensiz bakışları yumuşak bir sıkılganlıkla benim gözlerimi yokluyordu. Bir şeyler söyleyeceğinden korkuyordum. Bereket söylemiyor. Simsiyah, yuvarlak göz bebekleri her an boşalacaklarmış gibi gittikçe irileşiyorlar. İçimde hayatımda duymadığım bir duygu kabarıyor. Bu coşkunca duygudan kaçarcasına acele yaşlı adamın önünde eğilip dışarı atıyorum kendimi. Taşlıkta uşak paltomu giymeme yardım ediyor. Birden sırtımdan doğru bir esinti duyuyorum. Arkama dönmeden yaşlı adamın bana teşekkür etmek için peşimden gelerek kapının ağzında öylece durduğunu anlıyorum. Yalnız utanılacak duruma düşmek istemediğim için fark etmemiş görünüyorum. Nabzım heyecanla atarken acılı olaylarla dolu evden dışarı fırlıyorum. Ertesi sabah evlerin üstünde hala hafif bir sis var. Şehir halkının uykusunu bozmasın diye de panjurlar kapalı. Süvari bölüğümüz her sabahki gibi talim alanına at sürüyor. Bozuk kaldırımlarda tökezleyerek gidiyoruz önce. Daha uykularını alamayan süvarilerim yüzleri asık, eğerlerin üstünde sallanıp duruyor. 4-5 sokağı arkamızda bırakır bırakmaz hafif tırısa kalkmış atlarla genişçe yoldan sola sapıp açık kırlara çıkıyoruz. Bölüğüme 4 nal komutunu veriyorum. Atlar bir solukta yıldırım gibi ileri fırlıyor. Zeki atlar yumuşak geniş alanı iyi tanıyor. Sürekli yönetmeye gerek yok bu yüzden atları. Dizginleri rahatça gevşetebilirsiniz. Kalçalarına doğru hafifçe dokundurdunuz mu bütün güçleriyle koşarlar artık. Onlar da bu heyecanın zevkini duyuyorlar. At binmeyi, hele en önden sürmeyi severim. Atların alınlarına, yanaklarına taze hava çarparken rahatlamış vücutlarından canlılığın belirtisini, damarlarda sıcak sıcak dolaşan kanın akışını kalçalarımdan yukarıya doğru duyup ürperiyorum. Çok güzel bir sabah havası. Geceden kalma çiğlerin tadı, rahatlamış toprağın soluğu, yeşeren, çiçek açan tarlaların kokusu var bu havada. Soluk soluğa kalmış atların burun deliklerinden fışkıran sıcak, canlı solukları duyuyorum. Kas katı kesilmiş, uykulu vücutlarımızı böyle keyifle rahatlatan, sersemliğimizi koyu bir sis perdesi gibi alıp götüren sabahın bu ilk koşusu her zaman beni mest eder. Fark etmeden içimin rahatladığını duyarım. Kulağımın dibinde uğuldayan temiz havayı içime çekerim. Dolu dizgin, dolu dizgin dedikçe gözlerin daha bir parladığını, zihinlerin daha bir canlandığını duyuyorum. Arkamdan doğru kılıçların düzenli şıngırdamalarını, fırlayan atların boğuk solumalarını, nalların biteviye tıkırtılarını duyuyorum. Uğultuyla akan bu insanlar, atlar sanki tek bir atılışla ileri fırlayan, masallardaki yarı insan, yarı hayvan yaratıkları andırıyor. İleri, ileri, ileri, dört nala, dört nala! Bu hızla dünyanın öbür ucuna kadar at sürmek, durmaksızın sürmek ne güzel olurdu. Böyle bir zevki yaratmış, tatmış olmanın verdiği kıvançla adamlarımı görmek için bazen arkama bakıyorum. Hepsinin de yüzlerindeki ifade değişmiş. Gözlerindeki, bakışlarındaki o ağırlık, donukluk, uykusuzluk uçup gitmiş. Eğerlerinin üstünde daha da dik oturuyorlar. Kendilerine bakıldığını fark edince de heyecanlı, sevinç dolu bakışlarıma mutlu bir gülümsemeyle karşılık veriyorlar. Rüzgar gibi uçma keyfinin uyuşuk köylü delikanlılarını bile sardığını görüyordum. Genç, güçlü olmanın iç gıcıklayıcı mutluluğunu onlar da duyuyordu. Birden dur diye komut veriyorum. şaşırarak dizginleri çekiyorlar. Bölük birden fren yapan bir makine gibi ağır temposuna giriyor. Biraz şaşmış gibi yan gözle bakıyorlar bana. Benim at binmedeki sınırsız zevkimi çok iyi bildiklerinden şaşıyorlar bu emre. Çünkü atları bir koyverdik mi talim alanının bitimine kadar hiç durmadan sürdüğümüzü biliyorlar. Oysa ben o sırada yabancı bir elin dizginlerimi tutup frenlediğini duyar gibi olmuştum. Bir şeyler hatırlamıştım birden. İleride ufkun sol ucundaki duvarın beyaz taşlarını, şatonun bahçesindeki ağaçları, kulenin damını görmüş olmalıydım farkına varmadan. Belki de biri beni oradan gözetliyordur düşüncesiyle kalbime bir kurşun sıkılmış gibi oluyor. Dansa kaldırmak hevesiyle incittiğim, şimdi de at binmekle onu yeniden üzdüğüm biri. Atın üstünde kuş gibi uçtuğumu görüp kıskanacak kötürüm biri. Böyle sağlıklı, tasasız atımı sürmekten utanmıştım sözün kısası. Bana verilmiş bu sağlıklı vücudun mutluluğundan utanıyordum. Arkamdan gelen şaşkın oğlanları da yavaşlatıp ağır rahvan gidişle çayırda at sürdürdüm böylece. Bakmadan hissediyordum. Çocukların hepsi atlarını yeniden hızlandıracak bir emir vermemi bekliyordu. Boşuna. Daha bu tutukluğun etkisindeyken bile bu tür fedakarlıkların saçma olduğunu biliyordum elbette. Başkası yoksun diye bir zevkten vazgeçmenin, biri mutsuz diye mutluluktan uzak durmanın hiçbir anlamının olmadığını da biliyordum. Biz kahkahayla gülüp eğlenirken adamın birinin yatağında kıvranarak öldüğünü, binlerce pencerenin ardında sefaletin çöreklendiğini, binlerce insanın aç olduğunu, fabrika, büro, hapishane ve cephelerin insanlarla dolup taştığını, kendini anlamsızca eziyet etmekle başkasının acısının, sefaletinin hafiflemeyeceğini biliyordum. Yeryüzündeki bütün yoksulluklar, sefaletler bir an düşünülecek olsa, kimimiz uykuda boğazına bir şeyler tıkanarak ölüverir, kimimizin ise dudaklarındaki mutlu gülüşler kayboluverirdi hiç kuşkusuz. Öyleyken yine de sadece düşünüp hayal ettiğimiz şeylerle acı duymayız. İnsanı üzen, kahreden, ruhunda canlı olarak duyduğu başka şeyler de sarsar. İşte onun solgun yüzü de böyle mutluluktan uçarcasına zevkle atımı sürdüğüm bir sırada canlanıvermişti gözlerimin önünde. Koltuk değnekleriyle ayaklarını sürüyerek salondan geçtiğini, değneklerin taktuk seslerini, eklemlerindeki madeni levhaların gıcırtısını duymuş, birden kapıldığım korkuyla fark etmeden dizginleri hızla çekivermiştim. O heyecanlı dört nala koşuyu bırakıp ağır aksak aptalca bir sürüşe geçmenin kime yararı olduğunu sonradan serin kanlılıkla düşünmem boşunaydı artık. Her şeye rağmen yine de kalbimin bir yeri cız etmişti. Sağlıklı, güçlü, alabildiğine başına buyruk bedenimin tadını çıkarma cesaretini kaybetmiştim büsbütün. Böylece ağır ağır uyuklar gibi talim alanına giden yola kadar atlarımızı sürüyoruz. Şato iyice gözden kaybolunca yeniden toparlanıyorum. Kendi kendime, aptallık diyorum. Bırak bu budalaca duygusallığı. Hemen komut veriyorum. İleri, dört nala! Dizginlere yeniden asılıyoruz. Bu çekişte duygusal zehirlenmenin ilk belirtisi de gizli sanki. Hastalıktan yeni kalkmış, sersemlemiş bir kafanın yeniden kendine gelmesi gibi ben de bana bir şeylerin olduğunu, olmaya devam ettiğini fark ediyorum önce. Pek geniş olmayan çevremde o güne kadar tasasız yaşamıştım. Sadece üstlerimin, arkadaşlarımın ilgilendiği, önemsediği şeylerle ilgilenmiştim. Ne bir başkasına ilgi duymuştum, ne de bir başkası bana ilgi göstermişti. Hiçbir şey sarsmamıştı beni. Aile ilişkilerim düzenliydi. Mesleğim, her şeyim belliydi. İşte yaşayışım, bu ilgisizlik, tasasızlık, şimdi fark ediyordum, tasasız, düşüncesiz biri yapmıştı beni. Şimdi ise birden bir şeyler olmuştu bana. Yalnız dışarıdan fark edilen bir şey değildi bu. O güne kadar varlığından haberdar bile olmadığım, insanoğlunun derin acısıyla dolu, incinmiş bir insanın gözlerindeki o tek öfkeli bakışla içimde bir şeyler patlamıştı sanki. Şimdi de esrarlı bir ateş gibi içime bir sıcaklık yayılıyordu. Hastalığını anlatamayan bir hasta gibi ben de bu ateşin ne olduğunu açıklayamıyordum kendi kendime. O güne kadar içinde güvenle, kaygısızca yaşadığım çevrenin sınırlarını aşıp yepyeni bir çevreye girdiğimi anlamış, her yeni gibi çevrenin de heyecanlı, tedirgin bir yer olduğunu sanmıştım önceleri. Bendeki bütün değişiklik bu olmalı diye düşünmüştüm. İlk kez önümde duygusal bir uçurumun açıldığını görüyor, açıklayamadığım bir içgüdüyle bu uçurumun çekimine kendimi koyvermek istiyordum. Ne var ki içgüdüm uyarıyordu beni bu aşırı meraka kapılmamak için. Yeter diyordu içgüdüm. Özür diledin, yaptığın aptallığı düzelttin, kendini temize çıkardın. Ama içimde başka bir ses, bir kez daha git oraya diyordu. Sırtından aşağı duyduğun ürpermeyi bir kez daha duy. korkuyla karışık ürpermeyi bir kez daha yaşa. Öteki ise bırak diyordu. Pek kurcalama, burnunu daha çok sokma bu işlere. Kendi halinde bir gençsin sen, senin becereceğin işler değil bunlar. Sonra ilkinden de kötü, üzücü budalalıklar yaparsın. Beklenmedik bir olay ikinci kararımı uygulamamı engelledi. 3 gün sonra Kekesvalva'nın beni akşam yemeğine davet eden mektubunu buldum masanın üstünde. Bu kez yalnız erkekler çağrılıyordu. Aralarında Kekesvalva'nın bana daha önce sözünü ettiği Yarbay F de varmış. Ayrıca kızıyla Ilona da gelmeme çok sevineceklermiş. Ne yalan söyleyeyim, benim gibi çekingen bir genci bu davet pek gururlandırmıştı. Demek beni unutmamışlardı. Yarbay F'nin de geleceğinin belirtilmesi, Kekesvalva'nın bana teşekkür borçlu olduğunu göstermek için benim mesleğimde de teşvik etmek istediğini gösteriyordu. Davete hemen evet karşılığı vermekle pişman olmamıştım. Güzel bir akşam geçirdim. Alayda kimsenin ilgilenmediği benim gibi düşük rütbeli bir subay, yaşlı, saygıdeğer beylerden alışılmamış bir yakınlık görüyordu. Kekesvalva onlara benden özellikle söz etmişti anlaşılan. İlk kez benden üstün bir kişi aradaki rütbe farkını düşünmeksizin davranıyordu bana karşı. Yarbay alayımdan memnun olup olmadığımı, mesleğimde ilerleme durumumu soruyordu bana. Viyana'ya gittiğimde ya da bir şeye ihtiyacım olduğunda hemen kendini bulmamı salık veriyordu. İyilik akan pırıl pırıl ay yüzlü, saçları dökülmüş neşeli bir adam olan noter ise beni evine davet ediyordu. Şeker fabrikasının müdürü ise dönüp dolaşıp sözü hep bana getiriyordu. Kendimden bir üstün olanın düşüncesini hep baş eğerek kabul etmek zorunda olduğum subaylarınkinden çok değişik konuşmalardı bunlar. Düşündüğümden de çabuk bir güven duygusu gelmişti bana. Hemen yarım saat sonra rahat ve kendimden emin konuşmaya başlamıştım. İki uşak yine sadece adlarını işittiğim ya da varlıklı arkadaşlarımın övünmelerinden öğrendiğim nefis yemeklerle donatıyorlardı masayı. İlk kez tattığım buz gibi nefis havyarlar, geyik eti ezmesi, sülünler, kafaları tütsüleyen, sinirleri yatıştıran o şaraplar. Böyle şeylerin etkisinde kalmanın sersemlik olduğunu biliyorum ama ne yalan söyleyeyim, benim gibi hiç şımartılmamış, önemsiz genç bir teğmene bolluk içinde bir şölende böyle yaşlı beylerle bir arada bulunmak çocukça bir zevk veriyordu. Kendi kendime durmadan ah ah diyordum. Bunları hele bir varuşka ya da Viyana'daki Zaher Oteli'nde nasıl zengin yemek yediklerini övünerek anlatan o suratsız görmeliydi. Böyle bir evde gördükleri karşısında şaşkınlıktan gözleri ağızları açık kalırdı. Evet, bu kıskanç fareler burada olup da bir seyredebilselerdi, nasıl neşeyle oturup Savaş Bakanlığından Yarbay'la birlikte karşılıklı içkilerimizi yudumladığımızı, şeker fabrikasının müdürüyle nasıl senli benli konuşup sohbet ettiğimi, her şeyi bu kadar iyi bildiğinize şaşıyorum dediğini bir görebilselerdi. Kahveler küçük odada içiliyor, buz gibi konyak göbekli kadehlerle sunuluyor, arkadan yine çeşit çeşit içkiler, yanında da etiketi gösterişli kalın purolar geliyor. Konuşurken Bay Kekesvalva bana doğru eğilerek usulca soruyor. İçeri geçip kağıt mı oynamak isterdim yoksa hanımlarla sohbet etmek mi? Elbette ikincisini diyorum acele. Çünkü Savaş Bakanlığından bir yarbayla kağıt oynamayı göze alamazdım. Pek hoş olmazdı bu. Kazanırsam belki öfkelendirirdim onu. Kaybedersem aylığımdan olurdum. Üstelik cebimde de topu topu 20 kron olduğunu hatırlıyorum. Böylece yandaki odada oyun masası hazırlanırken ben kızların yanına oturuyorum. Keyifli olduğumdan mı yoksa şarabın etkisiyle mi bilmiyorum, kızlar bugün her zamankinden güzel görünüyorlar bana. Edith son gördüğüm gibi solgun, hasta değil. Belki misafirlerin şerefine yüzüne sürdüğü allıktan, belki de keyifli havadan yanakları al al olmuş. Her neyse ağzının ucundaki o sinirli çizgi, kaslarındaki o gergin titreme yok olmuştu. Uzun pembe bir elbiseyle oracıkta oturuyordu. Bacaklarını örten ne bir battaniye ne bir örtü vardı. Böyle havamızı bulmuşken kimse onun sakatlığını aklına bile getirmezdi. Ilona'ya gelince, hafif çakır keyif olmasından kuşkuluyum. Gözleri alev alev yanıyor. Güzel dolgun omuzlarını gülerek geri attığında çıplak kollarına dokunmamak için kendimi zor tutuyorum. Nefis bir ziyafetten sonra içinizi ısıtan bir konyağı yuvarlayıp kokusu burnunuzu karıncalandıran nefis bir puroyu tüttürerek iki güzel kızın arasına oturunca dünyanın en büyük budalası bile olsanız diliniz çözülüverir. Şu kör olası çekingenliğim olmasa çoğunlukla iyi konuşurum, bunu bilirim. Ama bu kez tam keyfim yerinde. Gerçekten canlı, hararetli konuşuyorum. Anlattıklarımın hepsi de bizim alayla ilgili bir yığın budalaca hikaye. Sonuncusu alaydaki bir albayın başından geçmişti. Albay geçen hafta bir mektubu postane kapanmadan acele Viyana Ekspresi'ne yetiştirmek isteyince erlerden birini çağırıp mektubun hemen Viyana'ya gönderilmesi gerektiğini sıkı sıkı tembih etmişti. Ahmak herif doğru ahıra koştuğu gibi atını eğerleyip Viyana yoluna koyulmuştu. Arkadan telefonla en yakın kumandanlığa bildirilmeseydi gerçekten de 18 saat at koşturacaktı. Anlattıklarım doğrusu öyle elle tutulur, derin anlamı olan şeyler değildi. Sadece her kışlada anlatılan sıradan hikayelerdi. Kimi yeni, kimi eskiden kalma. Ne var ki kızların bu hikayelere kahkahalarla gülüp eğlendiğini görünce ben bile şaşıyorum. Edith'in kahkahaları daha da sevinçli, neşeli, bazen tiz bir sesle çınladığı da oluyor. Ama neşesi gerçek, içten geliyor. Çünkü yanaklarının sırça inceliğindeki saydam teni gittikçe canlanıyor. Sağlıklı bir hava, görülmedik bir güzellik aydınlatıveriyor yüzünü. Önceleri keskin, buz gibi bakan, kül rengine çalan gözleri çocuksu bir sevinçle parıldıyor. Kötürümlüğünü unuttuğu sürece onu seyretmek çok hoş. Çünkü böylece hareketleri gittikçe serbestleşiyor, davranışlarına rahatlık geliyor. Rahatça arkasına yaslanıyor, gülüyor, içiyor, Ilona'yı kendine doğru çekip kolunu omzuna atıyor. Ucuz şakalarım gerçekten ikisini de pek eğlendiriyor. Anlattıklarının hoşa gittiğini görünce anlatanın daha da çok dili çözülür. Benim de çoktan unutmuş olduğum bir yığın hikaye geliyor aklıma. Başka zaman ürkek, sıkılganken şimdi yepyeni bir cesaret buluyorum kendimde. Onlarla birlikte gülüyor, onları güldürmeyi de başarıyorum. Şen şakrak çocuklar gibi üçümüz köşeye büzülüyoruz öylece. Böyle durmamacasına gülüp eğlendiğimiz sırada bir yandan da yarı bilinçli yarı bilinçsiz beni sürekli gözleyen bir bakışı da sezinliyorum. Bir gözlük çerçevesinin üstünden bakıyor bu gözler. Oyun masasından yana geliyor sıcak mutlu bir bakış. Benim mutluluğumu da arttırıyor. Yaşlı adam arada bir de gizlice, sanırım öbürlerinden utanıyor, belli etmeden göz kırpıyor bize doğru kağıtlarının üstünden. Bir ara göz göze geldiğimizde dostça başını sallıyor. Yüzünde dikkatle müzik dinleyen birinin ışıklı parlaklığı var o sırada. Böylece gece yarısına kadar sürüyor bu eğlenti. Sohbetimiz bir an bile duraklamıyor. Yeniden nefis sandviçler sunuluyor. İşin garibi sandviçlere saldıran tek ben olmuyorum. Kızlar da iştahla sarılıyorlar. Dinlendirilmiş nefis İngiliz şarabından bol bol içiyorlar. Ama artık veda etmenin zamanı geldi. Edith'le Ilona eski, sevgili, güvenilir bir dost gibi elimi sıkıyorlar. Elbette en yakın zamanda, yarın belki de öbür gün yine geleceğime söz veriyorum. Sonra üç erkekle birlikte çıkıyorum. Araba bizi eve kadar götürecek. Uşak yarbayın giyinmesine yardım ederken ben ceketimi alıyorum. Birden kolu sallanan ceketime birinin yardımcı olduğunu fark ediyorum. Kekes Falva. Dehşete kapılmış gibi ona engel olmaya çabalarken, benim gibi henüz ham bir genç nasıl olur da yaşlı bir adamı kendine hizmet ettirir, Kekes Falva yanıma sokularak fısıldıyor. Teğmen, diyor ürkek bir tavırla. Ah Teğmen, bilemezsiniz yavrumun yeniden içten kahkahalarla güldüğünü duyduğum için nasıl mutlu olduğumu. Başka zamanlar hiç böyle neşelenmez. Bugün neredeyse eski havasını bulmuştu. Şayet... O sırada yarbay bize doğru yaklaşıyor. Gidiyor muyuz? Diye dostça gülümsüyor bana. Kekes Falva onun yanında konuşmasını sürdüremiyor elbette. Elinin usul usul ceketimin kolunda dolaştığını duyuyorum. Bir çocuğu ya da bir kadını okşar gibi eli ürkek ürkek usul usul kolumun üstünde geziniyor. Bu gizli ürkek dokunuşta öyle sonsuz bir şefkat, öyle sınırsız bir borçluluk duygusu var ki, dokunuşunda öyle mutluluk, öyle bir umutsuzluk seziyorum ki ben de bütün benliğimle sarsılıyorum. Yarbayın yanında askere yakışan bir saygıyla arabaya binerken kimse sersemliğimi fark etmesin diye kendimi toparlamak zorunda kalıyorum. O akşam öyle heyecanlıydım ki hemen uyuyamadım. Dıştan önemsiz gibi görünse bile en nihayet yaşlı bir adamın şefkatle ceketimin kolunu okşamasından başkaca bir şey olmamıştı. Yürekten gelen bir teşekkürün belirtisi olan bu ürkekçe hareket iç dünyamı coşkunca bir heyecanla alt üst etmeye yetmişti. Bu etkileyici dokunuşta bir kadında bile duymadığım dürüst bir şefkat, ateşli bir içtenlik sezmiştim. Ömrümde ilk kez benim gibi genç bir adamın bir insana yardım etmiş olduğunu anlamıştım. Benim gibi kendine güveni olmayan önemsiz bir subayın nasıl olup da başkasını böylesine mutlu edebildiğine çok şaşırmıştım. Kendimde keşfettiğim bu coşkunluğu açıklığa kavuşturabilmem için belki de eski günlerime, çocukluğuma dönmeliydim. Tepeden tırnağa hiç kimseye yararı olmayan, başkalarının ilgisini çekmeyen biri olduğum inancı, çocukluğumdan bu yana hiçbir zaman bugünkü kadar bana ağır gelmemiş, yüreğime taş gibi oturmamıştı. Subay okulunda, askeri akademide yerim hep orta düzeydeki, göze batmayan öğrencilerin arasındaydı. Sevilen, öbürlerine tercih edilen öğrencilerin arasına sokulmazdım bile. Alayda da durum pek parlak değildi. Birden ortadan kayboluversem ya da attan düşüp boynumu kırsam, arkadaşlarımın yazık oldu ya da zavallı Hoffmiller deyip, 2 ay geçince de yokluğumu kimsenin fark etmeyeceğine yürekten inanmıştım. Yerime bir başkası geçecek, atıma binecek, görevimi iyi kötü yapacaktı. İlişkim olan kızlarla da durum farklı değildi. Yaroslav'daki garnizonda bir dişçinin asistanıyla, Viyana'da küçük bir terzi kızıyla arkadaşlık kurmuştum. Aner'le sık sık buluşuyor, onu arada bir odama da alıyordum. Bir izin gününde yine Aner'le odamdaydım. Ona doğum gününde mercandan bir kolye hediye etmiştim. Alışılagelmiş sevgi sözleri söylenmiş, belki de gerçekten dürüst, içten davranılmıştı. Arkasından hemen başka garnizona tayinim çıktığında birbirimizi avutmuştuk. 2-3 ay kadar yazışmış, sonra da her birimiz başka bir arkadaş bulmuştuk. Tek değişiklik sevişme heyecanında Tony yerine Fredel demesiydi. Her şey geçmiş, unutulmuştu böylece. Ama 25 yaşına kadar hayatımda bir kez bile öyle aşırı duygusal bir durum olmamıştı. Aslında görevimde düzenli, dürüst olmaktan başkaca da bir şey istediğim, beklediğim yoktu. Şimdi ise beklenmedik şey oluvermişti işte. Merakla, şaşkınlıkla inceliyordum kendimi. Nasıl olmuştu bu? Benim düzeyimde genç bir adam nasıl olup da başkalarını etkileyebilmişti? Cebindeki 50 kronu servet sanan benim gibi biri, zengin bir adama nasıl olup da arkadaşlarından daha çok mutluluk verebilmişti? Ben, Teğmen Hoffmiller, birine yararlı olabilmiş, onu avutabilmiştim. Demek, bir iki akşam yanına oturup konuştuğum kötürüm bir kızın gözleri sevinçten parlamış, yanaklarına canlılık gelmiş, varlığımla kasvetli bir evi aydınlatmıştım. Karanlık sokaklardan hızla geçerken, heyecandan vücudumu ateş basıyor, yüreğim sıkışıyor, neredeyse ceketimi çıkarıp atacağım. Bu şaşkınlıktan sonra beni daha da etkileyen baş döndürücü yeni bir heyecana kapılıyorum. Nasıl olup da bu yabancı insanların dostluğunu böyle çabucak kazanabilmiştim? Acaba bu kadar önemli ne yapmıştım ki? Biraz merhamet göstermiş, o evde topu topu 2 neşeli güzel akşam geçirmiştim o kadar. O güne kadar boş vakitlerimi kahve köşelerinde geçirmek, can sıkıcı arkadaşlarla kağıt oynamak ya da bulvarlarda bir aşağı bir yukarı tur atmakla ne büyük budalalık etmişim. Hayır, bundan böyle başıboş avare yaşayışa paydos. Bir yandan adımlarımı hızlandırırken yeni uyanmış genç bir adamın sınırsız heyecanıyla karar veriyorum. Şu andan başlayarak bütün yaşayışımı değiştireceğim. Kahveye daha az gideceğim. O sersemce kağıt, bilardo oyunlarından vazgeçeceğim. Zaman öldürmekten başka ne kendime ne de başkasına yararı olan bütün bu sersemce şeyleri kesinlikle bırakacağım. Hasta kızı daha sık görmeye gideceğim. Kızlara güzel, eğlenceli hikayeler anlatabilmek için hazırlıklı gideceğim. Birlikte satranç oynayacağız, vaktimizi hoşça geçireceğiz. Başkalarına yararlı olmak, yardım edebilmek düşüncesi bile beni öylesine heyecanlandırıyor ki, sevinçten şarkı söyleyesim, bu kanatlanan duyguların etkisiyle delice bir şeyler yapasım geliyor. Başkalarınca değerli olduğunu bildiği sürece insanın kendi varlığı, yaşaması anlam kazanır. Sonraki haftalarda ikindileri, çoğu akşamları kekesvalvalarda geçirir oldum böylece. Bu dostça sohbetler kısa sürede alışkanlığa, pek de tehlikesiz sayılmayan bir alışkanlığa dönüştü. Ama böyle umulmadık bir dost evi bulmanın, soğuk kışla duvarları, sigara dumanlı arkadaş odaları yerine sıcacık bir yuvaya kavuşmanın, yıllardır bir askeri kurumdan ötekine sürüklenen benim gibi bir genç için pek çekici bir yanı vardı. İşimi bitirip 4:30-5'te yola koyulurdum. Şatoya geldiğimde elim daha çıngırağa uzanmadan uşak sanki gelişimi gizli bir delikten gözetlemiş gibi dudaklarında dostça bir gülümsemeyle kapıyı açardı. Evde her şeyin, herkesin beni aileden biri kabul ettiği sevimli bir samimiyetle belli edilmişti artık. En küçük huylarım, isteklerim düşünülmüştü. Sevdiğim marka sigaralar hazır beni bekliyordu. Son gelişimde gelişi güzel sözünü ettiğim bir kitabı rastlantı gibi ama dikkatle sayfaları kesilmiş olarak sehpanın üstünde buluveriyordum. Edith'in oturduğu divanın karşısındaki koltuk özellikle benim yerimdi. Belki bütün bunlar küçük, önemsiz şeylerdi ama yabancı bir yeri sıcacık bir yuva yapmaya yetiyordu. Arkadaşlarımın yanında olduğumdan daha rahattım burada. İçimden geldiği gibi konuşuyor, şakalaşıyordum. Her çeşit tutsaklığın, özgürlüksüzlüğün ruhumuzun bütün gücünü engellediğini, bir insanın gerçek değerinin ancak serbestken, rahatken ortaya çıkabileceğini ilk kez anlamıştım. Genç kızlarla böyle her gün birlikte bulunmanın verdiği heyecandan daha esrarlı başka bir şeyin de etkisi vardı. Erken yaşlarda askeri okula verilmemden beri aşağı yukarı 10-15 yıldır devamlı erkeklerle bir arada bulunmuştum. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına, gece yarılarından sabahlara kadar askeri akademinin yatakhanesinde, manevralarda, çadırlarda, odalarda, sofralarda, sokaklarda, binicilik okulunda, sınıflarda, her yerde hep erkeklerin havasını solumuştum. Çevremdekiler önce genç çocuk, sonra yetişkin adamdı. Hepsi erkekti. Onların canlı hareketlerine, tok adımlı sağlam yürüyüşlerine, gırtlaktan gelen boğuk seslerine, çevrelerine yayılan tütün kokusuna, patavatsızlıklarına, kabalıklarına alışmıştım. Bütün arkadaşlarımı seviyordum kuşkusuz. Onların da benim için aynı içten duygularla dolu olduğuna da inanıyordum. Yalnız son bir kıvılcım eksik gibiydi. Heyecanlandıran, insanı gıcıklayan elektrikli hava yoktu. Bizim gösterişli mızıka bütün ritmik temposuna rağmen nasıl hala teneke gibi çalmaktan bir türlü kurtulamadıysa, kemanların duygulu, yumuşak yay çekişleri olmadığı için nasıl öyle kuru, sert, sadece tek tempoya uyumlu kalıyorsa, arkadaşlarla geçirdiğimiz en sıcak, neşeli, içten saatlerde bile kadınların ya da sadece soluk alışlarının yakınlığından doğan akıcı hava hiçbir zaman olmuyordu. Daha 14 yaşında kordonlu subay adayı giysilerimizle ikişer ikişer şehirde tur atarken bir kızla oynaşlık eden ya da sadece gülüp konuşan bir genç gördük mü kıskançlıkla kıvranır, kapatıldığımız kışlalarda yaşıtlarımızın hakkı olan zevklerden yoksun bırakıldığımızı, gençlik heveslerinin zorla elimizden alındığını düşünerek deliye dönerdik. Parmaklıkların arkasına hapsedilen bizler, 11'lik kısa eteklilere büyülenmiş gözlerle uzaktan bakar, içlerinden biriyle bir kez olsun konuşmayı hayal ederken, yaşıtlarımızın genç kızlarla rahatça gezmelerini çekemezdik. Bu gibi yoksunluklar ömür boyu unutulmaz. Sonraları hoşunuza giden her kadınla yaşadığınız o ucuz serüvenler, hiçbir zaman duygulu gençlik hayallerinin yerini tutamaz. Girdiğim her toplulukta bir genç kızla karşılaşsam, bir düzine kadınla ilişkim olduğu halde beceriksiz, sersemce davranır, yıllardır süren yoksunluklarımın beni o çocuksu, rahat içtenlikten uzaklaştırdığını içimde duyardım. Şimdi ise çocukluk yıllarında açıkça belirtemediğim bu isteğim, sakallı, bıyıklı, kaba erkekler yerine genç kadınlarla dostluk, arkadaşlık kurma isteğim, birdenbire gerçekleşivermişti. Hem de tam istediğim gibi. Her ikindi çantada keklik iki kızın arasındaydım artık. Seslerindeki o kadınsı, duru sıcaklık, başka türlü anlatamam, bedensel bir rahatlık veriyordu bana. Anlatamayacağım bir mutluluk duygusuyla genç kızlarla ürkekçe konuşmamanın zevkini ilk kez tadıyordum. Bu olağanüstü durum ilişkilerimizdeki mutluluğu sadece arttırıyor, başka bir deyişle karşı cinsten gençlerin uzun süre bir arada olmalarından doğacak önlenmesi zor elektrikli havayı engelliyordu. Baş başa kalınan loş karanlıklarda tehlikeli olan ezici duygu, saatler boyu sürüp giden konuşmalarımızda duyulmuyordu hiç. Ne var ki Ilona'nın öpülesi dolgun dudakları, pembe beyaz tombul kolları, uçar gibi yumuşak hareketlerinden akıp giden dayanılmaz Macar ateşliliği, neden saklayayım benim gibi genç birinin önceleri başını döndürmüştü. Cıvıl cıvıl gülen bu kara gözlü yumuşacık varlığı kendime doğru çekip doyasıya öpmek isteğine güçlükle karşı koymuş, ellerimi zor tutmuştum. Gel gelelim tanışıklığımızın daha ilk günlerinde bana içini ilk döken Ilona olmuş, Beçkeretli bir noter adayıyla 2 yıldır nişanlı olduğunu, Edith'in durumu düzelince evleneceğini söylemişti. O güne kadar sabrederse Kekesfarvan'ın da bu parasız akrabasına yüklüce bir çeyiz düzmeye söz verdiğini anlamıştım hemen. Üstelik çaresizlikle tekerlekli sandalyesine mıhlanıp kalmış bu duygulu arkadaşının yanında aramızda aşk bile yokken kaçamaklar yapmak, o görmeden öpüşmek, usulca birbirimize dokunmaya çabalamak ne büyük bir ayıp, kabalık olurdu bizler için. Böylece başlangıçta duyduğum ihtiraslı duygu hemencecik külleni vermiş, ilgim gittikçe artan bir içtenlikle bu güçsüz yaratığa dönüvermişti. Çünkü duyguların esrarlı bileşiminde hastaya duyulan acıma gizlice şefkat, sevgi duygularıyla birleşiyordu. Kötürüm kızın yanına oturup eğlenceli konuşmalarla onu neşelendirmek, incecik dudakların tatlı bir gülücükle yatıştığını görmek ya da aşırı keyifsiz olduğu bir sırada sabırsızlıkla yerinde duramaz haldeyken sadece elinizi uzatmakla onun utanç içinde hemen boynunu eğerek kül rengi gözlerindeki müteşekkir bakışlarıyla karşılaşmak gibi manevi dostluğun güven veren bu önemsiz belirtileri arkadaşı Ilona ile ihtiraslı bir serüvene atılmaktan daha çok mutlu kılıyordu beni. Duygu dünyasının o güne kadar bilmediğim bölgelerini işte bu küçük duygulanmalar, heyecanlar sayesinde keşfettim. Ne var ki duygu dünyasının bu bilinmeyen yönleri aynı zamanda tehlikeliydiler de. Sakınmalar boşunaydı çünkü. Sağlamla hasta, özgürle tutsak arasındaki ilişki uzun süre sallantıda kalamazdı. Bahtsızlık insanı alıngan yapar. Sürekli acımak da haksızlıklara yöneltir. Nasıl biri alıcı, öbürü verici olduğunda alacaklıyla borçlu arasındaki o rahatsız edici durum yok edilemezse, hasta da aşırı ilgi karşısında gizli bir sinir gerginliği içinde saldırmaya hazırdır. İlgiyle yatıştırma arasındaki o kıl payı farkı iyice bilip öyle davranmak gerekir. Yoksa zaten alıngan olan hasta büsbütün incinir, gocunur. Epey şımartılan Edith de bir yandan kendine prensesler gibi hizmet edilmesini isterken, bazen de gösterilen aşırı ilgiye dayanamaz hale geliyordu. Kitabına, çay fincanına rahatça uzanabilsin diye sehpayı biraz kendine doğru itelediğinizde, güçsüzlüğü yüzüne vurulmuşçasına gözlerinde şimşek gibi keskin bir bakışla, ''İstediğim şeyi kendim alamam mı sanıyorsunuz?'' diye çıkışıyordu. Demir parmaklıklı kafese kapatılmış yırtıcı bir hayvan, önceleri yaltaklandığı bakıcısının üstüne, sonradan hiçbir neden yokken nasıl atılırsa, Edith de durup dururken kendinden zavallı kötürüm kız diye söz ederek keyfimizi kaçırmaktan zevk alıyordu sanki. Böyle gergin olduğu zamanlar huysuz saldırmalarına haksız çıkışlar yapmamak için gerçekten metin olmak gerekiyordu. Bu gücü her defasında nasıl bulup metin kalabildiğime kendim bile şaşıyordum. Hayatta edinilen ilk tecrübeye başkaları da eklenir nedense. Kişi bir başkasının acısını gerçekten kendi acısıymış gibi duyarsa, o güne kadar tanımadığı, yabancısı olduğu en akıl almaz acıları bile kolayca duyabilir artık. Ben de Edith'te zaman zaman görülen patlamalara aldırış etmiyordum. Tersine bu haksızca öfkeli patlamalar arttıkça benim de üzüntüm çoğalıyordu. Buraya gelişimden neden Ilona ile babasının bu kadar memnun olduklarını, evdekilerin orada bulunmamdan neden hoşlandıklarını zaman geçtikçe daha iyi anlıyordum. Acı uzadıkça yalnız hastayı değil, çevresindekilerin de merhametini yorar. Güçlü duygular uzun süremez. Ilona ile babası bu zavallı sabırsız yavrucağa bütün yürekleriyle üzülüyorlardı hiç kuşkusuz. Yalnız artık bitik, yenik bir üzüntüydü onlarınki. Hastayı hasta, sakatlığı da gerçek bir olay diye kabul etmişlerdi. Başları eğik, bu kısa sinir fırtınasının dinmesini bekliyorlardı. Benim gibi her seferinde dehşete, telaşa kapılmıyorlardı artık. Bense Edith'in acılarına her zaman yepyeni bir üzüntüyle, aynı duyguyla karşılık verebilen tek insandım. Bir süre sonra da aşırı hırçın davranmalarından sadece benim önümde utanmaya başladı. Kendini kaybettiği sıralarda ona, ''Aman Edith'ciğim yapma'' diye uyarıcı bir söz söylemem yetiyordu. Bakışları uysallaşıyor, yüzü utancından al al oluyor, bacakları sağlam olsa fırlayıp kaçacak hale geliyordu. Sonunda benliğini altüst eden yalvarıcı bir tavırla, ''Yarın yine geleceksiniz değil mi?'' diye sorana kadar bekliyor, yanından ayrılmıyordum. ''Geleceksiniz değil mi?'' diyordu. ''Bugün yaptığım aptallıklara kızmadınız değil mi?'' Merhametinden başka verecek şeyi olmayan bir insanın başkalarını nasıl bu derece etkileyebildiğine akıl erdiremiyordum. Şu var ki yeni olan her şeyi öğrendikçe coşu vermek gençliğin tek anlamıdır. Duyguya kapıldı mı insan kurtulamaz bir daha. Acıma duygusunun sadece beni heyecanlandırmayıp başkalarını da rahatlatan bir gücü olduğunu keşfedince olağanüstü bir değişiklik duydum kendimde. Acımayı ilk kez içimde duyunca kanım sanki daha sıcak, daha kırmızı, daha hızlı akar olmuştu. O güne kadar tasasız, uyuşuk, avare geçen yaşantım birden değişmişti. Önceleri başımı çevirip bakmadan önünden geçip gittiğim yüzlerce şey şimdi beni ilgilendiriyor, kafamı kurcalıyordu. Bir yabancının acısına ortak olmak içimde yepyeni, bilinçli ufuklar açmıştı. Çevremdeki bütün ayrıntılarla tek tek ilgileniyordum. Sokaklarına, evlerdeki odalara varıncaya kadar bütün dünya acı kaderlerine boyun eğen insanlarla yakıcı bir sefaletle dolup taştığı için benim de günlerim bu acılı yaşantıya yönelik aşırı bir dikkat ve gerginlikle geçmeye başlamıştı. Alıştırma koşusunda atım inatçılık etse eskisi gibi öfkeyle sağrısına vurmuyordum artık. Ata verdiğim acıyı içimde duyuyordum. Savurduğum kamçı ateş gibi kendi derimi yakıyordu sanki. Süvari yüzbaşısı eğeri eğri koydu diye anında hazır ola geçen zavallı erin suratına okkalı bir tokat indirince birden parmaklarım acıyla kasılıveriyordu. Askerler de öylece durup aval aval gülerlerken taş kesilen erin utançla yere bakan göz kapaklarının arasından yaşların süzüldüğünü sadece ben görüyordum. Bizim subaylar gazinosunda arkadaşların beceriksizliklerini, aptallıklarını anlatan şakalara da dayanamıyordum. Bu savunmasız, zavallı kızcağız için güçsüzlüğün ne büyük eziyet olduğunu gördükten sonra her türlü kabalık bende dehşet, nefret uyandırmaya başlamıştı. Minik bir damlacık merhamet gözüme akıtıldığından bu yana o güne kadar gözümden kaçan sayısız küçük ayrıntıyı görür olmuştum. Sade basit şeylerdi bunlar belki ama her biri ayrı bir heyecan, ayrı bir sarsıntı yaratıyordu bende. Her zaman sigara aldığım dükkandaki kadının uzatılan parayı göze çarpacak derecede gözlüklerine yaklaştırdığını görünce bir gün gözüne perde inebileceğini düşünerek tasalanıyordum. Ertesi gün durumun çok kötü olup olmadığını usulca kendine sormaya karar veriyorum. Kadıncağızı muayene etmesi için bölüğün doktorundan da rica etmeyi aklıma koyuyorum. Bizim gönüllü erlerin son zamanlarda kızıl saçlı küçük K'den uzak durduklarını fark ediyorum. Oğlanın amcasının dolandırıcılıktan, zavallı gencin ne suçu var ki hapse atıldığını gazetelerde okuduğumu hatırlayınca her şeyi anlıyorum. Asker tayını dağıtıldığında gencin yanına oturup uzun uzun konuşuyorum. Öbürlerinin ona nasıl kaba, haksız davrandıklarını göstermek için böyle yaptığımı delikanlı anlıyor. Bakışlarından seziyorum bunu. Bir başka gün albayın acımasız 4 saat üzengi tutturduğu bizim bölükten bir erin gönlünü alıyorum. Böylece her gün yeni denemelerle birden içimi saran bu zevkin tadına varıyorum. Kendi kendime bundan böyle hep yardım edeceksin, durmadan herkese yardım edeceksin diyorum. İlgisizlik, tembellik, vurdum duymazlık yok artık. Feragatle kendinden vererek yücelmek, başkasının kaderini kendi kaderin kabul etmek, her acıyı kendi acınmış gibi duymakla iç dünyanı zenginleştirmek ne güzel bir duygu. Düştüğü bu durumdan dolayı şaşıran yüreğim şükran duygularıyla dolup taşıyor. Acıma duygusunun yaratıcı sihrini bana öğreten, bilmeden incittiğim hastaya karşı. Ne var ki bu tatlı duygulardan çok geçmeden uyandırıldım, hem de temelinden. Şöyle oldu. O ikindi vakti domino oynamış, uzun uzun sohbet etmiş, saatin geçtiğini fark edemeyecek kadar heyecana kapılıp koyvermiştik kendimizi. Birden saatin 11:30 olduğunu görünce acele yerimden doğrularak izin istiyorum. Baba beni avluya götürürken dışarıdan bir gümbürtü kopuveriyor. Bardaktan boşanırcasına bir sağanak saçakları dövüyor. Kekesfalva, "Araba sizi bırakır," diye beni yatıştırıyor. "Gereği yok," diye itiraz ediyorum. Bu düşünce beni rahatsız ediyor gerçekten. Şoför gecenin saat 11:30'unda sırf benim için giyinecek, çoktan içeri çekilmiş olan arabayı çıkaracak. Böyle ince düşünmek, başkalarını rahatsız etmemek duygusu bende yeni başlamıştı. Öte yandan böyle berbat bir havada, ayaklarımda incecik ayakkabılarla, çamurlu toprak yolda yarım saat bata çıka yürümektense, içi yumuşacık tüylü, sıcak bir arabayla eve bırakılmak da hoşuma gitmiyor değil. Şiddetli yağmura rağmen yaşlı adam arabaya kadar benimle geliyor. Şoför anahtarı çeviriyor, gümbürdeyen yağmurun altında araba bir atılışla fırlıyor ileri. Sessizce kayıp giden arabada rahat rahat gidiyoruz. Araba kışlaya doğru yönelince ne çabuk geldik, bölmeli cama vurarak şoföre beni belediye alanına bırakmasını söylemeye çalışıyorum. Kekesfalva'nın şatafatlı arabasıyla kışlaya gitmesem daha iyi. Bir teğmenin kışlaya şık bir arabayla kontlar gibi gelmesi, üniformalı bir şoförün açtığı kapıdan inmesi hiç hoş karşılanmazdı. Üstelik iç güdümle ait olduğum iki ayrı çevreyi birbirine karıştırmanın doğru olmayacağını da seziyordum. Alabildiğine özgür, bağımsız olduğum, el üstünde tutularak şımartıldığım dışarıdaki şatafatlı yaşantımla iş çevrem. Ay 30 yerine 31 çekince mali yükün altında ezilip kalan, zavallı cebi delik birinin köşesine büzülüp yaşadığı iş çevresi. İçimdeki benlerden biri öbüründen haberdar olmaktan pek hoşlanmıyor. Gerçek Tony Hoffmiller'in hangisi olduğunu ayırt edemediğim bile oluyor. Görevinin başındaki mi yoksa kekes farvalardaki mi? Dışarıdaki mi yoksa içerideki mi? Şoför benim isteğim üzerine kışladan iki sokak önce belediye alanında duruyor. Arabadan iniyorum, yakamı kaldırıp geniş meydanı geçmeye hazırlanıyorum. Tam o sırada yağmur iki kat şiddetleniyor, rüzgar yüzüme kamçı gibi vuruyor. İki sokak ilerideki kışlaya koşmaktansa bir evin kapısına sığınıp beklemek daha iyi diye düşünüyorum. Ya da meydanın sonundaki kahve açıksa gökyüzü iyice boşalana kadar orada barınabilirim. Kahve biraz ötede. Yağmurla yıkanan camların ardından gaz lambasının sönük parıltısı seziliyor. Kahvenin gerisinde arkadaşlar her zamanki masalarına çökmüşler. Durumu düzeltmek için bulunmaz bir fırsat. Onlara görünmeyeli epey olmuştu çünkü. Dün, daha önceki gün, bütün bir hafta, geçtiğimiz son hafta kahveye uğramamıştım. Bana kızmaya hakları vardı doğrusu. Dostluklara bağlı kalınmasa bile, hiç değilse görünüş korunmaya çalışılırdı. Zili çalıyorum. Tasarruf olsun diye öndeki lambaları söndürmüşler. Sayfaları açık gazeteler orada burada dağınık duruyor. Marka veren Eugen hesabı topluyor. Oyun salonunda hala bir ışık, parlak üniforma düğmelerinin parıltısını görüyorum. Gerçekten de hepsi orada. Bizim eski takım. Üsteğmen Yoshi, Teğmen Ferenc, alay hekimi Goldbaum, hepsi. Anlaşılan son eli çoktan bitirmişler de yerinden doğrulmaya üşenen, çok iyi bildiğim kahve miskinliğine gömülmüş, uyuşuk uyuşuk oturuyorlardı. Oraya gelmem Tanrı'nın bir lütfuydu. Böylelikle uyuşukluğu silkip atacaklardı hiç değilse. Ferenc, "Hey bakın Tony geldi!" diye sesleniyor. Şiirlerden mısra okumaya meraklı olduğu için sürekli alay ettiğimiz doktor da "Fakirhanemize ışık getirdin" gibilerden bir şeyler okuyor yine ezbere. Uykulu altı göz bağırışarak karşılıyor beni. Arkadaşların sevinci beni de sevindiriyor. Gerçekten iyi çocuklar diyorum. Hiç haber vermeden, özür bile dilemeden ortadan kaybolmama kızmamışlar. Gözlerinden uyku akarak ayaklarını sürüyüp gelen garsona acı bir kahve ısmarlıyor, bir sandalye çekiyorum. Buluşmalarımızda adet olan ne var ne yok bakalım sözüyle konuşmayı açıyorum. Ferenc yayvan yüzünü daha da yayarak elma gibi kıpkırmızı çıkık yanaklarına gömülü gözlerini kırpıştırıyor, pelte gibi ağzı ağır ağır açılıyor. "En yeni haber," diyor tembel tembel, "zat-ı alilerinin bizim fakirhaneye gelme lütfunda bulunmaları." Alay hekimi de arkasına yaslanarak Kabil'in sesiyle, "Tanrı son bir kez yeryüzüne inecek, sizlerden biri olup sizinle sevinecek, sizinle üzülecek," diye ezbere bir şeyler mırıldanıyor yine. Üçü de keyifle bana bakıyor. Birden keyfim kaçıyor. İçimden en iyisi diyorum, bunca gün neredeydin, şimdi nereden geliyorsun diye sormalarına fırsat vermeden ben anlatmaya başlayayım. Daha ağzımı açamadan Ferenc gözünü kırpıyor, Yoshi'ye dirsek atıyor. Ne dersin buna? Bu berbat havada giydiklerine bak. Sırtında en kibar üniforma, ayağında da rugan iskarpin. İşini biliyor Tony, turnayı gözünden vurmuş. Bizim ihtiyar tefecinin evinde her şey pek parlak olmalı. Bizim eczacı anlattı. Her akşam 5 çeşit çıkıyormuş. Havyar, besili horozlar, bol, en halisi, en ala prolar. Bizim Kızıl Aslan'daki yaban domuzu kızartmasına benzemiyor. Ya işte böyle. Hepimiz Tony'yi küçümsedik ama malın gözü çıktı. Yoshi atılıyor. Yalnız arkadaşlığa gelince iş yok. Evet Tony'cim, yaşlı dostuna, hey ihtiyar, eli ayağı düzgün, eli çatal bıçak tutmasını bilen sevimli birkaç arkadaşım var. Onları da çağırsan diyecek yerde, ekşi pilsener biralarını çeksinler, hıyarı da gulaşa meze yapıp yesinler nelerine yetmez diye düşünmüşsündür. Hep kendini düşünürsün, başkalarını düşündüğün yok. Hiç olmazsa bir kalın upmanda mı getirmedin bana? O zaman bugünlük bağışlardım. Hepsi dillerini şaplatarak gülüyor. Benimse kanım beynime sıçrıyor. Şu şeytanın işine bak. Kör olası Yoshi ayrılırken Kekes Farva'nın en iyi prolarından birini cebime sokuşturduğunu nereden de öğrenmiş? Yoksa ceketimin düğmelerinin arasından ucunu mu gördü? Bizimkiler fark etmeseler bari. Kendimi zorlayarak gülüyorum. Elbette Upman marka Pro istersin. Aşağısı kurtarmaz. Yalnız sanırım üçüncü nevi de işini görür diyerek açık tabakayı uzatıyorum kendine. Birden elim titriyor. Çünkü dün 25. yaş günümdü. Kızlar nasılsa öğrenmişler. Akşam yemeğinde peçetemi açarken içinde bir ağırlık geldi elime. Ben daha toparlanamadan Ferenc yeni tabakayı görmüştü bile. Bizim daracık çevremizde de en küçük bir şeyi bile büyütürlerdi. ''Hey, bu da nesi?'' diye gürledi. ''Yine donatmışlar seni.'' Elimden tabakayı alıyor. Ne yapabilirim ki? Evirip çeviriyor, bakıyor, avucunda ağırlığını tartıyor. ''Hey, baksana!'' diye doktora sesleniyor. ''Üstelik de sahici sanırım. Al da iyice bir bak. Senin sayın babam bu işlerle uğraşır. Sen de birazcık anlarsın besbelli.'' Gerçekten de Trohobitz'te bir kuyumcunun oğlu olan alay hekimi Goldbaum, gözlüğünü etlice burnuna iyice bir yerleştirerek tabakayı eline alıp tartıyor, evirip çevirip her yanına bakıyor, parmaklarını hafifçe tıklatıyor, sonunda halis damgasını vuruyor. ''Halis altın, damgası var. Epey de ağır. Bu kadar altınla bütün alaydakilerin dişleri kaplanırdı. 700-800 kron eder.'' Beni de şaşırtan bu keşiften sonra, ben altın kaplama sanıyordum, tabakayı Yoshi'ye uzatıyor. Yoshi ötekilerden daha dikkatli, daha saygılı tutuyor tabakayı. Ah şu bizim oğlanlar, değerli şeylere karşı ne de saygılıdırlar. Dikkatle tutuyor kutuyu, yokluyor. Kapatıp geri vereceği sırada birden şaşırarak haykırıyor. ''Hey bakın, bir de yazı var üstünde. Dinleyin dinleyin. Sevgili dostumuz Anton Hofmiller'in doğum günü için Ilona Edith.'' Üçü de gözlerini dikmiş bana bakıyor şimdi. Ferenc en sonunda ''Vay canına!'' diye söyleniyor. ''Doğrusu arkadaşlarını iyi seçiyorsun. Benden çok çok bir kibrit kutusu koparabilirdin.'' Gırtlağıma bir şeyler tıkanıyor. Yarın bütün alay Kekesfalvaların bana hediye ettiği yeni tabakanın hikayesini de, üstündeki yazıyı da ezberlemiş olacaktı. Subaylar gazinosunda Ferenc benimle dalga geçmek için ''Hadi şu senin şatafatlı tabakayı çıkar bakalım.'' diyecekti. Ben de tabakayı süvari yüzbaşısına, binbaşıya, albaya göstermek zorunda kalacağım. Hepsi tabakayı elleriyle tartacak, değerini biçmeye çalışacak, yazıyı görünce de alayla gülecek, ardından da bir yığın sorular, şakalar gelecek. Bense üstlerimin önünde kabalaşmamak için her şeye göz yumacağım. İyice sıkılmıştım, konuyu değiştirmek için soruyorum. ''Bir el kağıda var mısınız?'' Yüzlerindeki dostça gülümseme iyice yayılıyor. ''Duydun mu Ferenc?'' diyor Yoshi. ''Burası neredeyse kapanacak, saat gecenin yarımı olmuş, tutmuş kağıt oynayalım.'' diyor. Alay hekimi de tembelce arkasına yaslanıp ''Mutlu olan zamanı fark etmez.'' diye bir cevher yumurtluyor. Hepsi gülmeye başlıyor. Tatsız şaka bir süre uzayıp gidiyor aralarında. Markaları saymayı bitiren Eugen yanımıza sokuluyor. ''Hadi, kapanma vakti geldi.'' Hepimiz çıkıyoruz. Yağmur dinmiş. Kışlaya kadar yürüyor, el sıkışarak ayrılıyoruz. Ferenc dostça omzuma vuruyor. ''Dönmekle ne iyi ettin?'' diyor. Bunu yürekten gelerek söylediğini biliyorum. Neden onlara bu kadar öfkelenmiştim sanki? Hepsi de mert, iyi çocuklardı. Hasetten eser yoktu hiçbirinde. Benimle biraz şakalaştılarsa ne kötülük vardı bunda? Gerçekten de kötü bir niyetleri yoktu ama budalaca şaşkınlıklarıyla, ağızlarında geveledikleri şeylerle içimde bir daha yerine konamayacak bir şeyi, güvenimi yıkmışlardı. Çünkü Kekesfalvalarla olan olağanüstü ilişkim o güne kadar garip bir biçimde kendime olan güvenimi güçlendirmiş, arttırmıştı. Ömrümde ilk kez vermesini bilen, yardım eden bir insan olmuştum. Şimdi ise başkalarının bu ilişkiyi dışarıdan nasıl başka türlü gördüklerini, ya da birbirine bağlı olayları bilmediklerinden başka türlü görmek zorunda olduklarını anlamıştım birdenbire. Kendimi koyu bir tutkuyla, başka bir deyim bulamıyorum, kaptırdığım acıma duygusunun bana verdiği o derin zevki başkaları nereden bilebilirdi ki? Onlara göre akşam yemeklerinden kurtulmak, zengin insanlarla bir arada bulunmak, bol hediyeler almak için yerleşmiştim bu konuksever varlıklı eve. Aslında hiçbiri kötü düşünmüyordu. İyi yürekli çocuklar sıcacık bir köşeye, güzel prolara layık görüyorlardı beni. Onlardan iltifat görmemde de, hediye almamda da en ufak bir şerefsizlik, kötülük görmüyorlardı kuşkusuz. Tersine bir süvari subayının onların masasına oturmakla ancak kendilerine şeref vereceğini düşünüyorlardı. Ferenc'le Yoshi'nin altın tabakaya hayran kalmasında da herhangi bir art düşünce gizli değildi. Üstelik buna saygı bile duymuşlardı. İçimi asıl kemiren kendimden kuşkulanmaya başlamış olmamdı. Gerçekten asalak gibi mi davranıyordum acaba? Yetişkin bir insanın hem de bir subayın böyle her akşam kendini bir eve davet ettirmesi doğru muydu? Şu altın tabakayı da kabul etmemeliydim, yağmurlu bir gece boynuma doladıkları ipek atkıyı da. Her eve dönüşte cebime bir puro sokuşturmalarına izin vermemeliydim bir süvari subayı olarak. Sonra o binek atı. Aman, yarın Kekesvalva'yı muhakkak ikna etmeliyim. Birden aklıma geliyor şimdi. Önceki gün Kekesvalva boz atımın artık iyice güçten düştüğünü ağzında geveleyip durmuştu. Haklıydı da. Evet ama kendi harasından 3 yaşında bir koşu atını bana ödünç vermesi yakışık almazdı doğrusu. Ödünç vermenin onun sözlüğünde ne anlama geldiğini biliyordum çünkü. Sakat kıza bakıcılık yapması için nasıl İlona'ya çeyiz düzmeye söz verdiyse, beni de kızını oyaladığım, eğlendirdiğim, ona merhamet gösterdiğim için satın alacaktı. Peşin parayla hem de. Ben mankafa da farkına bile varmadan neredeyse asalak durumuna düşecektim. Sonradan yaşlı adamın nasıl duygulanıp da ceketimin kolunu okşadığını, kapıdan içeri her girişimde yüzünün nasıl aydınlandığını düşününce saçma diyorum kendi kendime. Sonra beni kızlara bağlayan kardeşçe arkadaşlık aklıma geliyor. Bir kadeh eksik, bir kadeh fazla, ne kadar içtiğime dikkat bile etmezler. Fark etseler de sevinirler kendimi yanlarında rahat bulduğum için. Saçmalık, budalalık diye düşünüyorum. Saçma bütün bunlar. İhtiyar adam babamdan bile daha çok seviyor beni. Gel gelelim, insanın içi bir kez alt üst oldu mu, bu gibi sözler neye yarar? İyice anlıyorum artık. Ferenc'le Yoshi'nin gevezelikleri epey rahatımı kaçırdı. O zengin insanların evine sadece içindeki acıma duygusuyla mı gidiyorsun diye soruyorum kendime kuşkuyla. Bu ziyaretlerde biraz kendini beğenmişlik, zevkü sefa sürme isteği yok mu? Her neyse, artık açıklığa kavuşmalı bu durum. İlk olarak da yarından tezi yok ziyaretlerimi seyreltmeye karar veriyorum. Ertesi günkü ikindi ziyaretinden vazgeçiyorum hemen. Gerçekten de ertesi gün gitmiyorum. Görevim biter bitmez Ferenc'le Yoshi'yle kahveye yollanıyorum. Biraz gazete okuduktan sonra her zamanki kağıt oyununa başlıyoruz. Ne var ki oyunum berbat bugün. Çünkü tam karşımda yuvarlak bir duvar saati sallanıyor. 4:20 geçiyor, 4:30, 5:20 var, 5:10 var. Kağıt yerine saatleri sayıyorum. Çoğunlukla tam 4:30'da çayda olurum. Sofra hazır beni bekler. Bir 15 dakika geciksem hemen sorarlar bir şey mi oldu diye. Zamanında gelmeme öyle alışmışlardı ki artık görev sayıyorlardı bunu. 2,5 haftadır bir gün bile aksatmamıştım ziyaretlerimi. Şimdi onlar da benim gibi durmadan saate bakıyorlar, bekliyorlardır. Gelemeyeceğimi söylemek için hiç değilse telefon etmem gerekmez miydi? Ya da emir erimi gönderemez miydim? Yoshi öfkeyle, "Ya Tony, bugün yaptıkların tam bir rezalet artık, biraz dikkat etsene," diye beni uyarıyor, kötü kötü bakıyor. Dalgınlığım oyunu bozdu, toparlanıyorum. "Seninle yerlerimizi değiştirelim mi?" diyorum. "Olur ama niye?" "Bilmem," diye yalan söylüyorum. "Buradaki gürültü beni sersem etti sanırım." Aslında beni sersem eden saat, durmamacasına ilerleyen dakikalar. Sinirlerimin karıncalanması durmuyor bir türlü. Telefon edip özür dilesem mi düşüncesi kafamı kurcalıyor. Gerçek bir ilginin elektrik kontağı gibi birden kesilip atılamayacağını anlıyorum. Yabancıların alın yazısına ortak olanların özgürlüklerinin ellerinden gittiğini de. Kendi kendime, her gün o yarım saatlik yolu tepmek zorunda değilim ya, diye söyleniyorum. Duyguları sınırlamanın gizli bir kuralı vardır. Öfkelenen hiç farkında olmadan bu işle ilgisiz birine yöneltir öfkesini. Tıpkı bilardoda topların birbiriyle çarpıştırılması gibi. Ben de öyle yapıyorum. Yoshi ile Ferenc'e kızacak yerde Kekesvalva'ya öfkeleniyorum. İçimden bir kez de beklesinler beni diyorum. Hediyelerle, tatlı sözlerle beni satın alamayacaklarını öğrensinler. Masajcı, jimnastik öğretmeni gibi her gün zamanında gitmek zorunda olmadığımı anlasınlar. Hiçbir şeyle yükümlü, hiçbir şeye bağımlı değilim. Aptalca bir inatla 7:30'a kadar kahvede oturuyorum. Sırf hareketlerimde serbest, özgür olduğumu, istediğim zaman gidip geleceğimi, Kekesvalvaların nefis yemekleriyle iyi cins prolarının bana vız geldiğini kendi kendime ispat etmek için. Saat 7:30'da hep birlikte kalkıyoruz. Ferenc bulvarda küçük bir tur atmamızı öneriyor. Tam arkadaşların peşinden çıkmak üzereyken, birden tanıdığım bir yüzün hızla önümden geçtiğini gördüm. İlona değil miydi bu? Elbette o. Geçen gün sırtında görüp beğendiğim şarap kırmızı elbisesinden, Panama şapkasından tanımasam bile kalçalarının yumuşak hareketinden hemen anlardım. Peki ama böyle hızlı hızlı nereye gidiyor? Gezintiye benzemiyor bu. Bir şeye yetişmek ister gibi bir hali var. Her neyse, güzel kuşu kaçırma, fırla bakalım diyorum kendi kendime. Şaşıran arkadaşlarımdan kabaca bir beni bağışlayın diyerek ayrılıyor, caddede rüzgar gibi dalgalanan eteğin peşinden koşuyorum. Kekesfalva'nın yeğenini tesadüfen kışlanın yakınında görmek gerçekten sevindiriyor beni. İlona, İlona dur! Diye sesleniyorum, garip bir hızla koşan kızın peşinden seyirtiyorum. Duruyor, hiç şaşırmış görünmüyor. Kahvenin önünden geçerken beni fark etmiş olmalı elbette. Seni şehirde yakalamak ne güzel tesadüf İlona. Bizim buralarda seninle dolaşmayı hep isterdim. Bir iki dakika pastaneye gidip oturalım istersen. Hayır, hayır, diye sıkılgan bir tavırla mırıldanıyor. Acelem var, evde bekliyorlar beni. 5 dakika daha beklesinler. Seni zor durumda bırakmamak için de bir özür mektubu veririm. Hadi gel. Öyle sert sert de bakma bana. İçimden koluna girmek geliyor çünkü kendi çevremde kızların en güzeliyle karşılaştığıma gerçekten seviniyorum. Arkadaşlarımın beni bu güzel kızla birlikte görmeleri daha iyi. İlona hala sinirli görünüyor. Hayır, gerçekten eve gitmeliyim, diyor telaşla. Biraz ileride araba bekliyor beni. Doğru. Belediye alanında bekleyen şoför bizden yana selam veriyor. Seni hiç olmazsa arabaya kadar götürebilirim, değil mi? Elbette, diye mırıldanıyor. Elbette. Ayrıca neden bugün gelmediniz? Bugün mü? Diye sanki hatırlamak istermiş gibi ağırdan alıyorum. Bugün, evet, bizim albay kendine yeni bir at almak istiyordu. Hep birlikte bakmaya, atı denemeye gittik. Aslında 1 aylık bir hikayeydi bu. Yalan söylemesini beceremiyordum. İlona bir şey söylemek isterken vazgeçiyor. Peki ama neden durmadan eldivenini çekiştirip sinirli sinirli ayağını yere vuruyor? Sonra birden, hiç değilse akşam yemeğine gelemez misiniz? Diye soruyor. Kendi kendime, dayan diyorum, boyun eğme, hiç değilse bir güncük. Üzülerek içimi çekiyorum. Yazık, gelmeyi çok isterdim ama bütün gün doluyum. Akşamüstü arkadaşlarla toplanacağız, gitmesem olmaz. Dikkatle bakıyor bana. Tıpkı Edith'te olduğu gibi kaşlarının ortasında o sabırsız kırışık beliriyor. Ne garip. Hiçbir şey söylemiyor. Şoför kapıyı açıyor, İlona bindikten sonra gürültüyle kapatıyor. İlona camın aralığından, ''Yarın geliyorsunuz değil mi?'' diye soruyor. ''Evet, yarın muhakkak gelirim.'' Araba yola koyuluyor. Tedirginim. İlona'nın acelesi neydi? Sanki benimle görünmekten korkan bir hali vardı. Ya arabayla buradan hızla uzaklaşması? Edith'le babasına selam göndermeliydim hiç değilse. Bana bir zararları olmadı ki ikisinin de. Öte yandan mesafeli davrandığıma da memnunum. Hiç değilse kendilerini rahatsız etmek istemediğimi düşünürler. İlona'ya ertesi gün için her zamanki saatte geleceğimi söylediğim halde yine de önceden telefon ediyorum. Bazen kurallara bağlı kalmak iyidir, daha sağlam olur. Böylece beklenmedik, istenmedik bir sırada çat kapı gitmeyeceğimi göstermek istiyorum onlara. Bundan böyle de gelmemi gerçekten istiyorlar mı diye her defasında telefonla soracağım. Ne var ki bugün istendiğimden eminim. Uşak kapıyı açmış beni bekliyor çünkü. İçeri girer girmez de fısıldıyor. Küçük hanım kulenin taracasındalar. Teğmenden yukarı gelmesini rica ediyorlar. Sanırım Sayın Teğmen yukarı hiç çıkmadılar. Ne kadar güzeldir görecekler. Yosef haklı. Bu garip bina sık sık ilgimi çektiği halde kulenin taracasına hiç çıkmamıştım o güne kadar. Daha önce de söylediğim gibi eskiden çöken ya da yıktırılan bir şatonun köşe kulesiymiş. Kızlar bile kulenin geçmişini bilmiyordu. Bu 4 köşe kule yıllarca boş durmuş, depo olarak kullanılmış. Edith çocukluğunda sık sık kulenin çürük merdivenlerinden yukarı tırmanırmış. Annesinin babasının yüreği hoplarmış bunu görünce. Molozlar arasında yarı uykulu yarasaların uçuştuğu, üstünden her atlayışta ortalığı toza dumana katan çürümüş kalasların bulunduğu çatıya çıkarmış. Ne var ki bu hayali geniş, yetenekli çocuk, tozlu pencereleri, göz alabildiğine uzanan ovalara bakan bu çatı katını kendine bir çeşit gizlenme, oyun yeri seçmiş. başına o kaza gelip hareketsiz kalan bacaklarıyla yükseklerdeki o şairane kule odasına tırmanma umudunu büsbütün yitirince, en değerli şeyi kendinden çalınmış gibi oluvermiş. Babası kızının gözlerini kaldırıp birden kayboluveren çocukluk yıllarının cennetine, o çok sevdiği çatı odasına baktığını görürmüş sık sık. Bunun üzerine kızının 3 ay Almanya'da bir sanatoryumda yatmasından yararlanarak hemen Viyanalı bir mimar bulup kuleyi şahane bir taraça haline getirtmiş. Edith sonbaharda durumunda herhangi bir değişme olmadan eve döndüğü zaman kuleyi onarılmış, asansörü de yerleştirilmiş buluyor. Asansör hastanedekiler gibi, hastayı tekerlekli sandalyesiyle yukarı çıkarabilecek genişlikte. Böylece Edith beklenmedik bir sırada çocukluk dünyasına yeniden kavuşmuş. Çalışmasını aceleye getiren mimar yapıda güzellikten çok rahatlığı düşünmüştü. O 4 köşe kulenin tepesine oturttuğu keskin geometrik çizgilerle dümdüz yontulmuş kesme biçimi taş, Marie Theresia devri şatolarının barok mimarisinden çok bir tersaneye ya da elektrik fabrikasına yakışırdı. Buna rağmen babasının asıl istediği gerçekleşmişti. Edith, hasta odasının boğucu sıkışıklığından, tek düzeliğinden hiç beklemediği bir anda kendini kurtaran bu taraçayı görünce hayran olmuştu. Artık tümüyle kendi malı olan bu kuleden, önünde tabak gibi dümdüz uzanan manzarayı dürbünle bol bol seyrediyordu. Çevrede olup biten her şeyi, ekin ekenleri, harmanları, tarlada çalışanları, çalışmaya ara verip dinlenenleri görüyordu. Epeydir uzak kaldığı dış dünyayla yeniden bağlantı kurmanın sevinciyle, dumanını çıkararak geniş toprakları oyuncak gibi boydan boya geçen trenleri saatlerce oturup seyrediyordu. Meraklı bakışları yoldan geçen bir arabayı bile kaçırmıyordu. Bizim atla gezintilerimizi, manevralarımızı da hep dürbünle izlediğini sonradan öğrenmiştim. Ne var ki evin bir köşesindeki herkesten uzak bu yeri kendine ait özel bir gezinti yeri kabul edip, eve gelen bütün konuklardan garip bir kıskançlıkla saklamıştı. Sadık kuşağın heyecanlı hayranlığından kimsenin giremediği bu gözlem kulesine davet edilmenin olağanüstü bir iltifat olduğunu anlamıştım böylece. Uşak kuleye asansörle çıkarmak istiyordu beni. Böylesine pahalı bir mekanizmayı kendine emanet ettikleri için böbürlendiği her halinden belliydi. Kuleye yan pencerelerinden her katında ışık alan asma bir merdivenle de çıkıldığını öğrenince asansöre binmek istemedim. Her merdiven başında yeni bir görüntüye açılan uçsuz bucaksız manzarayı seyretmenin daha çekici olacağını canlandırmıştım kafamda. Gerçekten de bu daracık camsız deliklerin her birinden ayrı güzellikte bir manzara görünüyordu. Yazın nimetleriyle örtülen toprak rüzgarsız, duru, sımsıcak bir gün yaşıyordu. Yer yer serpiştirilmiş evlerin, çiftliklerin bacalarından dumanlar döne döne yükseliyordu. Uzakta tepelerine leyleklerin tünediği saman örtülü küçük kulübeler ne güzeldi. Ambarların önünde ördeklerin yüzdüğü derecikler de yontulmuş maden gibi pırıl pırıldı. Kulübelerin aralarındaki sarı tarlalarda otlayan renk renk benekli inekler, çamaşır yıkayan kadınlar, öküzlerin çektiği hantal arabalar, dörtgen biçimi ekili tarlalarda uçar gibi hızla giden arabalar, cüceler dünyasının minnacık şeyleriydi sanki. 90 basamağı tamamlayınca gözlerimin önüne hafif puslu ufuklara kadar uzanan Macar ovalarının doyurucu manzarası serilmişti. Uzaklarda belki de Karpat dağlarının incecik şerit halinde mor gölgeleri yükseliyor, solda soğan biçimi kuleleriyle minicik şehrimiz görünüyordu. Bizim kışlayı, belediye binasını, okulu, talim alanını rahatça seçebiliyordum. Garnizona geldiğimden beri bu ücra yerin iddiasız sade güzelliğini ilk kez görüyordum. Ne var ki bu dost sıcak manzaraya daha uzun süre kendimi kaptıramazdım. Taraçaya gelmiştim çünkü. Hastayı selamlamaya hazırlanmalıydım. Edith'i görmedim önce. Dinlenmek için uzandığı yumuşak hasır koltuğun arkası bana dönüktü. Koltuk renkli bir istiridye gibi sardığı Edith'in narin vücudunu benden gizliyordu. Ancak yanı başındaki üstünde kitap duran masada açık bırakılan gramofondan Edith'in orada olduğunu anlamıştım. Yanına birden yaklaşamazdım. Dinlenen ya da rüya görmekte olan bir insanı ürkütebilirdim. Edith'le göz göze gelebilmek için taraçayı boydan boya dolaştım. Sonra usul usul yanına sokulunca uyuduğunu gördüm. Çelimsiz vücudunu özenle sarıp sarmalamışlar, yumuşak bir örtüyü ayaklarına örtmüşlerdi. Kızıl sarı saçlarının çevrelediği hafif yana eğik duran çocuksu yüzü beyaz bir yastıkta dinleniyordu. Batmakta olan güneşin altın sarısı ışınları yüzüne sağlıklı bir parlaklık veriyordu. Elimde olmadan duruyor, onu tablo gibi seyretmeye koyuluyorum. Çünkü sık sık birlikte olduğumuz zamanlarda bile ona tam karşıdan bakma fırsatını bulamamıştım. Bütün duygulu, aşırı duygulu insanlar gibi o da bilinçsiz bir direnişle kendini seyrettirmezdi hiç. Konuşma sırasında yüzüne şöyle bir bakılsa, hemen kaşlarının arasındaki öfkeli kırışık belirir, dudakları sinirli sinirli titrer, gözleri tedirginleşirdi. Yüzü hiç sakin durmazdı. Şimdi gözleri kapalı, savunmasız, kımıldamadan öylece yatarken, çocuksu, kadınsı, hasta bir ifadenin önüne geçilmez bir çekicilikle birleştiği, hafif köşeli, daha olgunlaşmamış yüzünü rahatlıkla seyredebiliyordum. Bir hırsız gibi. Susuz kalmış gibi aralık duran dudaklarının yumuşak soluk alışlarıyla bile çocuksuz, çelimsiz göğsü inip kalkıyor. Sanki bütün kanı çekilmiş, bitkin düşmüş gibi solgun yüzü kızıl saçlarına gömülmüş, yastığa düşmüş. Gözlerinin altındaki koyu gölgeler, şakaklarındaki ince mavi damarlar, burun deliklerindeki tatlı pembelik, ince, renksiz bir koruyucu gibi tenini dış etkenlere karşı koruyor sanki. Teninin altından ince bir saydamlıkla görünen damarları onun ne kadar duygulu olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Koşmak, dans etmek, uçmak için yaratılmış olan bu tüy hafifliğindeki vücut adeta yere çakılı kalmaktan ne büyük acı duyuyordur. Zavallı yavrucak. Onun bahtsızlığını düşündükçe beni etkileyen heyecan verici, acı dolu merhamet duygusunun sıcaklığını yeniden duyuyorum. Şefkatle uzanıp kolunu okşamak isteğiyle elim titriyor. Üstüne eğildiğimde uyanıp da beni tanırsa dudaklarındaki tatlı gülümseyişi görmek istiyorum. Acıma duygumu arttıran derin bir şefkat beni ona doğru itiyor. Hayır, onu kendinden uzaklaştıran, vücudundaki sakatlığı ona unutturan bu uykuyu neden bozayım? Asıl güzel olan bu değil mi? Hastaya bütün korkulu düşlerini hapsettiği uykusunda yakın olmak. Sakatlığını unutturan uykusunda titreyen bir yaprağa konan kelebek hafifliğiyle arada bir dudaklarına gelip giden gülümseyişi görmek. Asıl harikulade olan bu değil mi? Aslında onun olmayan bu gülümseyiş uyanır uyanmaz uçuverecekti dudaklarından. Tanrı'nın ne büyük lütfu diye düşünüyorum. Sakatlar, kötürümler, kaderin ağır darbesiyle ezilenler hiç değilse uykularında vücutlarının biçimsizliğini bilmiyorlar. Rüyanın o tatlı aldatışı hiç değilse uykuda onlara vücutlarını güzel, tam gösteriyor. Acı çeken kişi bedeninin mahkum edildiği kötü kaderinden hiç değilse uykunun o karanlık dünyası içinde kaçmayı başarıyor. Yalnız beni örtünün üstünde birbirine kenetlenmiş duran elleri etkiliyor en çok. Kırılacakmış kadar incecik, narin bilekli, hafif morumsu sivri tırnaklı, kanı çekilmiş eller öyle zayıf, güçsüz ki. Ancak tavşan, güvercin gibi küçük hayvanları okşayabilir. Bir şeyi sıkı sıkı yakalamaya, tutmaya gücü yetmez. Böyle güçsüz eller gerçek bir acıya nasıl karşı koyabilir diye düşünüyorum. Bir şeyi nasıl tutabilir, yakalayabilir, zorla alabilir? Bir de kendi ellerimi düşünüp nefret edesim geliyor. En azgın atı bile bir dizgin çekişle yola getiren sağlam, güçlü, kaslı, hantal ellerimi. Kuş hafifliğindeki vücuduna pek ağır gelen dizlerinin üstündeki kalın örtüye takılıyor gözüm elimde olmadan. Bu kalın örtünün altında eklemlerine çelikle ya da deriyle gerilmiş bir mekanizma yerleştirilen o ezilmiş, felçli, yoksa sadece güçsüz, zayıf mı bilmiyorum, bugüne kadar cesaret edip soramadım, hareketsiz, cansız bacaklar saklı. Bacaklarının her hareketinde eklemlerindeki bu korkunç aracın nasıl gülle gibi ağırlaştığı gözümün önüne geliyor. Yürümekten çok koşup uçacak hafiflikteki bu zayıf, narin vücut, bu iğrenç aracı takırtılarla, gıcırtılarla sürüklemek zorunda. Bu düşünceyle tepeden tırnağa öyle bir ürperiyorum ki, mahmuzlarımın hafif bir şıngırtıyla titremesini önleyemiyorum. Bu madeni şıngırtı sadece minicik, çok minicik, belli belirsiz bir ses çıkarmış olmalı ama elleri kıpırdanmaya başlıyor. Rahatça ayrılıyor birbirinden, gevşiyor, geriliyor. Sanki uyanırken esniyen parmaklarıymış gibi. Sonra gözlerini kırpıştırıyor, yabancı, şaşkın bakışlarla bakınıyor. Birden keşfediyor beni. Yüzü donuklaşıveriyor. Kafasındaki düşünceleri, anıları gördükleriyle henüz bağdaştıramıyor. Sonra bir silkinişle iyice uyanıyor, beni tanıyor. Yüreğinden fışkırırcasına bütün kanı yanaklarına çıkıveriyor birden. Billur bir kadehi kırmızı şarapla doldurur gibi. Kaşlarını çatarak, ''Ne sersemim!'' diyor. Sanki onu çıplak görmüşüm gibi aşağı kaymış olan örtüyü sinirli parmaklarıyla yukarı doğru çekiştiriyor. Bu ne sersemlik? Bir saniyecik dalmış olmalıyım. Burun kanatları hafifçe titremeye başlıyor. Neden hemen uyandırmadınız beni? Diyor. İnsan uyurken seyredilmez, doğru değil. Uyurken herkes gülünç görünür çünkü. Saygımla onu öfkelendirmiş olmama canım çok sıkılmıştı. Şakayla durumu kurtarmak istedim. Uyanıkken olmaktansa uyurken gülünç olmak daha iyi. Dirseklerine dayanarak koltuğunda doğruldu. Kaşlarının arasındaki kırışık şimdi daha da derinleşmiş, dudaklarında da aynı sinirli kıpırdanmalar başlamıştı. Sert sert bakıyor bana. Dün neden gelmediniz? Karşılık veremeyecek kadar ansızın geldi bu soru. Bizi bekletmek için çok önemli bir neden olmalı. Yoksa telefon ederdiniz hiç değilse. Man kafanın biriyim ben. Bu soruyu önceden düşünüp karşılığını hazırlamalıydım. Sıkıntıyla kıpırdanıp duruyorum yerimde. Artık iyice eskimiş yalanı ağzımda geveliyorum. Birden bir teftiş gelmiş, ben saat 5'te kurtulabileceğimi umuyormuşum. Bu sefer de albay bize yeni atını göstermek istemiş falan filan. Sert, keskin bakışları hala üstümde. Yalanlarım uzadıkça bakışlarındaki sertlik artıyor. Demek öyle, diye soğuk bir sesle mırıldanıyor en sonunda. Peki bu dokunaklı hikaye nasıl bitti? Albay yepyeni pırıl pırıl atı sonunda satın aldı mı bari? Tehlikeli bir yola saptığımı anlamaya başlamıştım. Sanki bileklerini rahatlatmak ister gibi elinde tuttuğu eldivenlerle masaya bir, iki, üç kez arka arkaya vuruyor. Sonra o korkutucu bakışlarıyla bakıyor bana. Yeter artık! Tek kelimesi bile doğru olmayan bu aptalca yalanlara son verin. Böyle saçmalıkları bana yutturmaya nasıl cesaret ediyorsunuz? Hızlı, daha hızlı vuruyor elindeki eldivenleri masaya, sonunda fırlatıp atıyor. Söylediğiniz saçmalıkların tek kelimesi bile doğru değil. Tek kelimesi bile. Binicilik okuluna gitmediniz. Teftişiniz de yoktu. Saat 4:30'da kahvedeydiniz. Bildiğim kadarıyla da orada at binilmez. Boşuna yorulmayın. Bizim şoför sizi saat 6'da kahvede kağıt oynarken görmüş. Ağzımı açamıyorum. O birden sesini yükseltiyor. Ayrıca neden utanayım sizden? Siz gerçeği söylemediniz diye benim de saklamam mı gerek? Doğruyu söylemekten korkmam ben. İşte öğrenin artık. Şoför sizi kahvede tesadüfen görmedi. Ne olduğunu öğrenmesi için ben gönderdim onu. Hastasınız, telefon da etmediğinize göre başınıza bir iş geldi sanmıştım. Siz de, evet siz de tutmuş sinirli olduğumu söylüyorsunuz. Kimsenin beni bekletmesine gelemem. Onun için şoförü gönderdim. O da kışlaya gidince Sayın Teğmen'in keyfinin yerinde olduğunu, kahvede kağıt oynadığını öğrenmiş. Bunun üzerine İlona'dan sizi görmesini, neden böyle kaba davrandığınızı öğrenmesini rica ettim. Acaba bir gün önce sizi incitmiş miydim farkına varmadan? Sersemce taşkınlıklarımla bazen gerçekten sorumsuz davrandığım oluyor çünkü. İşte böyle, size her şeyi açıkça söylemekten utanmadığımı gördünüz. Siz de karşıma geçmiş bir yığın saçmalık geveliyorsunuz bana. Dostlar arasında böyle çirkin yalanların çok kötü olabileceğini düşünemiyor musunuz? Karşılık vermek istiyordum. Ferenc ile Yoshi'nin sersemliklerini bile anlatacak cesareti bulmuştum, o emreder gibi beni durdurdu. Sakın yeni yalanlara başlamayın, dinlemeye sabrım yok. Zaten yeterince yalanla dolduruldum. Sabahtan akşama kadar hep aynı yalanları dinliyorum. Bugün ne iyi görünüyorsun, bugün ne güzel yürüyorsun, fevkalade, çok iyi, çok iyi gidiyor. Sabahtan akşama kadar hep aynı yatıştırıcı hapları yutturuyorlar bana. Bu yalanlarla boğulduğumun kimse farkında bile değil. Neden dosdoğru mertçe söylemiyorsunuz, dün hem vaktim hem de keyfim yoktu diye? Bize gelmek zorunda değilsiniz ya. Üstelik telefon ederek bugün gelemeyeceğim, arkadaşlarla şöyle biraz dolaşacağız deseydiniz sevinirdim de. Yufka yürekli koruyucu tavrınızla her gün yanı başımda oturmaktan sıkılacağınızı anlamayacak kadar budala mı sanıyorsunuz beni? Koca bir adamın bir sandalyeye çakılı kalmaktansa at binmek ya da sağlam bacaklarıyla gezmek isteyeceğini düşünemem mi sanıyorsunuz? Tek şeye gelemem yalnız. Kaçamak laflara, yalanlara, uydurmalara. Gırtlağıma kadar doluyum çünkü bunlarla. Hepinizin sandığı kadar aptal değilim. Doğru söyleyenlere de kızmam üstelik. Birkaç gün önce bohemyalı yeni bir çamaşırcı kadın aldık eve. Eski kadınımız öldü çünkü. Geldiği ilk gün daha evde kimseyle konuşmadan koltuk değneklerim verilerek kalkmama yardım edildiğini görünce dehşetle elindeki fırçayı yere fırlatıp ''Ah ah ne bahtsızlık'' diye bağırmaya başladı. ''Böyle zengin, kibar bir kız kötürüm olsun ha?'' diyordu. İlona vahşi bir kedi gibi kadıncağızın üstüne saldırdı. Zavallıcı evden kovmaya kalktılar. Oysa kadının böyle dürüst davranması beni memnun etmişti. Dehşetle ürkmesi de rahatlatmıştı. Çünkü insanın düşünemediği, beklemediği bir şeyi görüp dehşete kapılması kadar içten, insancıl bir duygu olamaz. Hemen 10 kron verdim ona, aldı kiliseye koştu benim için dua etmeye. Bütün gün bu olaya sevindim durdum. Evet, kelimenin tam anlamıyla sevindim. Bir yabancının beni ilk gördüğünde içinde neler duyacağını biliyordum artık. Sizse yapmacık bir incelik duygusuyla korunmam gerektiğine inanıyorsunuz, ihtiyatlı, saygılı davranmakla bana iyilik ettiğinizi sanıyorsunuz. Yalnız bir şey var, sanıyor musunuz ki bunları görecek, fark edecek göz yok bende? Sersemce konuşmalarınızda, ağzınızdan çıkan her lafta o dürüst temizlikçi kadının duyduğu aynı tedirginliği, ürküntüyü duymuyor muyum sanıyorsunuz? Koltuk değneklerini almaya davrandığımda nasıl soluğunuzun kesildiğini, ben fark etmeyeyim diye telaşla konuşmanıza devam ettiğinizi görmüyorum mu sanıyorsunuz? Ah, hepsini öyle inceden inceye biliyorum ki. Kapıyı arkanızdan çekip beni bir ölü gibi oracıkta bırakıverdiğiniz zaman nasıl rahat bir soluk aldığınızı, gözlerinizi devirerek zavallı yavrucak diye içinizi çektiğinizi, yine de 1-2 saatinizi bu zavallı hasta yavruya feda ettiğiniz için de memnuniyet duyduğunuzu, hepsini biliyorum. Hayır, ben fedakarlık istemiyorum. Her gün bir öğün merhamet sunmakla kendinizi görevli saymanızı istemiyorum. En yüce merhamet duygusunun bile canı cehenneme. Merhamet istemiyorum ben. Gelmek isterseniz gelirsiniz, istemezseniz gelmezsiniz. İşte bu kadar. Hiç değilse o zaman bir takım at satın alma hikayeleri uydurmaya kalkışmazsınız. Dayanamıyorum. Yalanlara, sizin o tiksindirici koruma çabalarınıza dayanamıyorum. Son sözler ağzından çıkarken artık iyice kendini kaybetmişti. Gözleri çakmak çakmak yanıyordu, yüzü de solmuştu. Sonra gevşeyiverdi. Bitkin düşmüş gibi başını kanepenin arkalığına yasladı. Titreyen dudakları ancak yavaş yavaş yeniden renkleniyordu. İşte böyle, diye utanmış gibi hafifçe iç geçirdi. Bunun bir gün söylenmesi gerekiyordu. Artık söyledim işte. Bir daha sözünü etmeyelim. Bana bir sigara verir misiniz? Bana garip bir şey oldu. Eskiden kendim tutardım, ellerim de sağlamdı. Kızın bu beklenmedik boşanışı beni öylesine sarstı ki, bütün varlığım sanki felç olmuş gibi uyuştu. Ömrümde hiçbir şey beni böylesine sarsmamıştı. Güçlükle bir sigara çıkarıyorum tabakadan, uzatıyor kibriti yakıyorum. Titreyen parmaklarımla yanan kibriti bir türlü doğru tutamıyorum, boşlukta kalıyor, sönüyor sonunda. İkincisini yakıyorum. O da kızın sigarasını yakamadan titreyen elimde sallanıp duruyor. Göze batacak kadar açık beceriksizliğimden sarsıldığımı fark etmiş olmalı ki, şaşılacak derecede kaygılı, bambaşka bir sesle usulca soruyor bana. Ne oluyor size? Titriyorsunuz. Ne heyecanlandırdı sizi böyle? Bütün bunlardan size ne? Kibritin minik alevi söndü. Ben sessizce oturduğum yerime, oysa şaşkın mırıldanıyor. Benim böyle budalaca gevezeliklerime bu kadar heyecanlanacak ne var? Babam haklı. Gerçekten çok, çok garip bir insansınız. O sırada arkamızda hafif bir vınlama duyuldu. Taraçaya çıkan asansörün sesi. Uşak Yozef kapıyı açıyor, suçlu ürkek bir tavırla Kekesfarva içeri giriyor. Hastanın yanına her gelişinde olduğu gibi omuzları düşüvermiş yine. Selam vermek üzere hemen yerimden kalkıyorum. Kekesfarva sıkılganlıkla başını sallıyor. Alnından öpmek için Edith'e eğiliyor. Garip bir sessizlik oluyor sonra. Bu evde herkes her şeyden haberdar. Yaşlı adam aramızda tehlikeli bir gerginliğin geçtiğini fark etmiş olsa gerek. Gözlerini yere eğmiş, huzursuz, öylece duruyor. Elinde olsa oradan kaçmak isteyecek. Edith durumu kavrayıp yardım etmek istiyor. ''Bir düşün baba,'' diyor. ''Teğmen burayı ilk kez görüyor.'' ''Evet, harikulade bir yer burası,'' diyorum sıkılganlıkla. Sonra utanılacak kadar budalaca bir laf ettiğimi fark edip susuyorum. Kekesfarva tutuk halini gidermek ister gibi kızının üstüne doğru eğiliyor. ''Korkarım az sonra burası sana biraz serin gelecek,'' diyor. ''Aşağı insek daha iyi olmaz mı?'' Edith, ''Evet iyi olur,'' diyor. Havayı dağıtacak önemsiz sudan işlerle oyalanacağız diye hepimiz memnunuz. Kitapları topluyoruz, Edith'in atkısını omzuna koyuyoruz. Masanın üstünde evin her yerinde olan çıngıraklardan birini çalıyoruz. 2 dakika sonra asansör çıkıyor yukarı. Yosef kötürüm kızı koltuğuyla alıp dikkatle asansöre götürüyor. Kekesfalva, "Biz de hemen geliyoruz," diyor şefkatle kızının arkasından. "O zamana kadar sen akşam yemeğine hazırlanırsın. Ben de bu arada Teğmen'le biraz bahçede dolaşırım." Uşak asansörün kapısını kapatıyor, tekerlekli sandalyeye kötürüm kızla birlikte mezara iner gibi boşluğa gömülüyor. Yaşlı adamla ben farkına varmadan birbirimize arkamızı çeviriyoruz. Susuyoruz ikimiz de. Sonra birden ürkekçe bana doğru yaklaştığını duyuyorum. "Sizce bir sakıncası yoksa Teğmen, biraz konuşmak istiyorum sizinle. Daha doğrusu bir şey rica etmek istiyorum. Benim çalışma odama gidelim daha iyi. Siz sıkılmazsanız, yoksa parkta da dolaşabiliriz." "Ne demek, bundan onur duyarım Bay Kekesfalva," diyorum. O sırada asansör bizi almak üzere yukarı çıkmıştı. Aşağı iniyoruz, avluyu geçiyoruz. Kekesfalva'nın sanki görünmekten korkar gibi büzülüp duvara yapışık usul usul yürüdüğünü fark ediyorum. Ben de aynı hafif adımlarla onu izliyorum. Badanası pek temiz olmayan, alçak yapılı çiftlik yönetim binasının sonundaki bir kapıyı açıyor. Döşemesi kışladaki odamdan farksız olan bu çalışma odasına giriyoruz. Eski, külüstür, ucuz bir yazı masası, lekeli hasır koltuklar, duvarda yıllardır kullanılmadığı belli bir yığın tabela. Odanın rutubetli kokusu da bizim kışlanın küf kokusunu andırıyor. Daha ilk bakışta yaşlı adamın hep kızına para harcadığını, kendininse cimri bir köylü gibi tutumlu yaşadığını anlıyorum. Şu birkaç gün içinde ne çok şey anladım. Önümden gittiği için de siyah ceketinin dirseklerinin aşınmış olduğunu görüyorum. Bunu 10-15 yıldır giyiyor olmalı. Kekesfalva odanın tek, rahat, geniş koltuğunu bana doğru itiyor. "Oturun Teğmen," diyor şefkatli bir sesle. "Oturun lütfen." O da benim davranmama fırsat vermeden eski hasır koltuklardan birini çekiyor. Yan yana sıkışık bir durumda oturuyoruz. Sabırsızlıkla söyleyeceklerini bekliyorum. Böyle zengin bir adamın benim gibi parasız bir Teğmen'den ne gibi bir isteği, ricası olabilir ki? Sanki ayakkabılarını seyrediyormuş gibi inatla başını önüne eğik tutuyor. Ağır, sıkıntılı soluk alışlarını duyuyorum. En sonunda başını kaldırıyor. Alnı terden parlıyor. Buğulanan gözlüğünü çıkarıyor. Yüzü gözlüksüzken daha çıplak, zavallı, üzgün. Bütün miyoplarda olduğu gibi gözleri gözlük camının altında göründüğünden daha yorgun, donuk bakıyor. Göz kapaklarının altındaki morluklardan uykusunun az olduğu, rahatsız uyuduğu anlaşılıyor. İçimden yine o sıcacık şeylerin fışkırdığını duyuyorum. Biliyorum, yine merhamet duygum kabarıyor. Karşımda artık zengin Kekesfalva değil, yaşlı, kaygılı bir adam oturmakta. Hafifçe öksürerek, "Teğmen," diye söze başlıyor. "Sizden çok büyük bir ricada bulunmak istiyorum. Biliyorum, sizden bir şey istemeye hakkım yok. Bizi tanımıyorsunuz bile. Ayrıca kabul etmek zorunda da değilsiniz. Elbette reddedebilirsiniz rahatça. Belki biraz kendini beğenmişlik, sırnaşıklık benimki ama size daha baştan beri güven duydum. İyi, yardımsever bir insansınız. Hemen seziyor insan bunu." İtiraz eder gibi davranmış olmalıyım ki, "Evet, evet," diye ısrar ediyor. "İyi bir insansınız. İnsana güven veren bir haliniz var. Bazen sizi bana..." "Tanrı gönderdi," demek isterken vazgeçiyor. "Her şeyi rahatça söylemek için bana gönderildiğinizi sanıyorum. İstediğim pek büyük bir şey değil. Peki ama ben böyle durmadan konuşuyorum, dinlemek istiyor musunuz diye sorduğum yok." "Elbette dinliyorum." "Sağ olun. İnsan yaşlandı mı başkalarını tanımakta güçlük çekmez. İlk bakışta anlar. İyi insan ne demektir bilirim. İyiliği karımda tanıdım. Onun ölümü ilk talihsizliğim oldu. Şimdi ise böylesi daha iyi oldu diyorum kendi kendime. Hiç değilse kızının felaketini görmedi. Dayanamazdı çünkü. Biliyor musunuz, başımıza bu felaket 5 yıl önce geldi. Bu kadar uzun süreceği önceleri hiç aklıma gelmiyordu. Nasıl akla gelir ki? O da öbürleri gibi bir çocuk, koşsun oynasın, sonra birden her şey bitiversin. Sonra doktorlara karşı da büyük saygımız vardı. Her gün gazetelerde doktorların nasıl mucizeler yarattığını okuyorduk. Kalbi yarıp dikiyorlar, hastaya yeni göz takıyorlardı. Bu basit şeyi de yapabileceklerine gönülden inanıyorduk. Bir çocuğa, sağlam, sağlıklı doğan bir çocuğa yardım edebileceklerini sanıyorduk. Bu yüzden başlangıçta o kadar ürkmemiştim. Çünkü bir an bile, evet bir an bile Tanrı'nın böyle bir çocuğa, böyle masum bir çocuğa, bir daha düzelmemecesine kaderin ağır darbesini indireceğini aklıma getirmiyordum. Evet, benim başıma gelseydi neyse, bacaklarım yeterince taşımışlardı beni, onlara ihtiyacım yoktu artık. Üstelik iyi bir insan da değildim, çok kötülükler yapmıştım. Ben, evet, ne diyordum? Evet, evet, felaket benim başıma gelseydi anlardım. Tanrı nasıl oluyor da böyle hiç suçu olmayan bir yavrucağıza indiriyordu silleyi? Böyle sapasağlam bir insanın, bir çocuğun bir hiç yüzünden... Bir virüs diyordu doktorlar. Bir virüs yüzünden bacaklarının birdenbire hareketsiz kalabileceği nasıl aklımıza gelebilirdi ki? Doktorlar virüs deyip meseleyi geçiştirmişlerdi. Oysa bahaneden başka bir şey değildi bu. Gerçek başkaydı çünkü. Bacakları kas katı kesilen bir yavrucağız yatağa çakılıvermişti. Ne bir daha yürüyebilecek ne de koşacak. Bizse elimiz kolumuz bağlı bekleyecektik. Akıl alacak bir şey değildi bu. Mutsuz baba burada elinin tersiyle dağılan, ıslanan saçlarındaki teri siliyor. Ne kadar doktor varsa sorduk elbette. Nerede ünlü doktor bulduysak ona koştuk. Hepsini teker teker çağırdım buraya. Bir takım ilaçlar verdiler. Bir yığın Latince hastalık adı söylediler, aralarında tartıştılar, birbirlerine danıştılar, biri bir şeyi, öbürü başka bir şeyi denedi. Hepsi de umutlu olduklarını söylüyor, parayı alıp gidiyordu. Hiçbir şey değişmedi. Daha doğrusu biraz iyileşme oldu, olmadı değil. Önceleri bütün vücudu felç olmuş, yatakta sırtüstü yatıyordu. Bugünse kollarıyla vücudunun üst kesimini oynatabiliyor, koltuk değnekleriyle de yürüyebiliyor. Haksızlık etmeyeyim, epeyce bir düzelme oldu bile diyebilirim. Ama tam olarak hiçbiri yararlı olamadı. Doktorların hepsi omuzlarını silkip sabır dediler. Sabır. İçlerinden sadece biri dayandı. Doktor Kondor'du bu. Bilmiyorum adını duydunuz mu daha önce? Siz de Viyana'daydınız çünkü. Hayır, adını hiç duymamıştım. Elbette, nereden bileceksiniz? Sağlam ve sıhhatli bir insansınız. Üstelik kendinden pek söz edilmesini sevmez de. Profesör olmadığı gibi doçent bile değil. İyi bir uzmanlık öğrenimi yaptığını da sanmıyorum. Daha doğrusu öyle büyük uzmanlık peşinde değil. Hiç kimseye benzemeyen tuhaf bir adam. Size anlatabilecek miyim bilmem. Her gün görülen hastalıklar ilgilendirmez onu. Herhangi bir doktorun iyi edebileceği işlerle uğraşmaz. Başka doktorların omuz silkerek şaşırıp kaldığı, bir şey yapamadığı önemli, zor olayları ilgilendirir onu. Bu konuda bilgim olmadığından elbette kalkıp da Doktor Kondor'un öbür doktorlardan daha iyi olduğunu iddia edemem. Tek bildiğim şu, öbürlerinden çok daha iyi bir insan. Onu ilk defa karımı iyi etmeye çalışırken tanıdım. Hastalığı yenebilmek için nasıl savaştığını gördüm. Sonuna kadar savaşan, boyun eğmeyen tek kişi oldu. Daha o zamanlardan anlamıştım. Bu doktor her hastasıyla birlikte yaşıyor, onunla birlikte de ölüyordu. Hastalıktan daha güçlü olma tutkusu var onda. Bilmem anlatabildim mi? Öbürleri gibi sadece para kazanıp profesör olma hırsında değil. Kendini düşünmüyor, hastayı düşünüyor hep. Fevkalade bir insan sözün kısası. Yaşlı adam iyice heyecanlanmıştı. Hala yorgun bakan gözleri canlanmıştı adeta. Diyorum size, fevkalade bir insan. Kimseyi yüzüstü bırakmaz. Her hastalığı iyi etmeye çalışmak bir görevdir onun için. Biliyorum, gerektiği gibi anlatamıyorum ama birine yardım edemedi mi kendini suçlu görür. Belki buna inanmayacaksınız ama gerçekten oldu bu, yemin ederim. Gözleri görmeyen bir kadını iyileştireceğine söz vermişti. Kadın büsbütün kör olunca doktor onunla evlendi. Düşünün, genç bir erkek kendinden 7 yaş büyük, parasız, çirkin, kör bir kadınla evleniyor. Üstelik kadın şimdi isterik bir hal aldı. Doktora yükten başka bir şey değil. Bu olay onun ne iyi bir insan olduğunu göstermiyor mu? Böyle bir insanı buldum, ne mutlu bana. anlıyorsunuz değil mi? Kızımla en az benim kadar ilgileniyor. Vasiyetime onu da aldım bu yüzden. Yaşlı adam iki elini dua eder gibi birleştirmişti. Sonra bana biraz daha yaklaştı. Şimdi beni dinleyin Teğmen. Sizden bir şey rica edeceğim. Doktor Kondor'un bu kadar iyi bir insan olması beni rahatlatıyor. Yine de hep korkuyorum, anlıyor musunuz? Bana olan saygısından dolayı gerçeği söylemediğinden korkuyorum. Hep çocuğun iyileşeceğini, sağlığına iyice kavuşacağını söyleyerek beni avutuyor, bana söz veriyor ama ne zaman iyileşecek, daha ne kadar sürecek bu diye sormaya kalksam kaçamak yapıyor. Sadece sabır sabır diyor. İnsan bir şeye iyice kanaat getirmeli. Yaşlı, hasta bir adamım. Onun tam sağlığına kavuştuğunu görebilecek miyim bilmek isterim. İnanın Teğmen, böyle bir şeyi bilmeden daha uzun süre yaşayamam. İyileşecek mi, ne zaman iyileşecek, kesinlikle bilmek istiyorum. Böyle güvensizlik içinde yaşamaya dayanamıyorum artık. Heyecanla ayağa kalktı, üç adımda pencerenin yanına geldi. Biliyordum. Gözlerine dolan yaşı saklamak için hep böyle sırtını çevirirdi. O da kızı gibi merhamet istemiyordu. Sağ eliyle beceriksizce ceketinin arka cebini yoklayarak mendil çıkardı. Alnındaki terleri siler gibi yapıyordu ama boşuna. Ağlamaktan kızarmış göz kapaklarını açıkça görüyorum. Odanın içinde bir iki kez gidip geldi, iniltiler duyuldu. Ayaklarının altındaki çürümüş tahtaların sesi miydi yoksa o mu inlemişti bilmiyorum. Sonra yeniden derin derin soluk aldı. "Bağışlayın," dedi. "Bunları anlatmak istemiyordum. Ne diyordum? Evet, yarın Doktor Kondor Viyana'dan dönüyor. Bize geleceğini telefonla söyledi. Kontrol etmek için 2-3 haftada bir gelir. Burada bizim evde kalabilir. İstediği parayı da verebilirim ama hastayla arasında bir mesafe bulunması gerektiğini söylüyor. Evet, ne diyecektim? Biliyorum, yarın gelecek. Öğleden sonra Edith'i muayene edecek. Her gelişinde akşam yemeğine kalır, gece ekspresiyle döner. Kendi kendime düşündüm. Bir yabancı şöyle laf arasında sorsa kendilerine. İlgisi olmayan bir yabancı, bir tanıdığı üzerine bilgi edinmek istermiş gibi şöyle bir sorsa. Götürümlüğünün derecesi nedir diye. Yavrucağız iyileşecek mi diye. İyi kulak verin, tümüyle iyileşecek mi, bu durum daha ne kadar sürecek diye sorsa. Sanırım size yalan söylemez. Sizden saklayacağı bir şey yok, gerçeği rahatça söyleyebilir size. Benden çekinebilir, ben babasıyım çünkü. Üstelik yaşlı, hastayım da. Yüreğimin nasıl parçalandığını da biliyor. Benimle konuştuğunuzu sakın belli etmeyin ona. Laf arasında dokunun bu konuya. Doktora bir şey soran herhangi biri gibi. Yapar mısınız? Benim için yapar mısınız bunu? Nasıl hayır diyebilirdim? Gözleri dolu dolu olmuş, benim evet dememi bekliyordu karşımda. Söz verdim. Ellerini uzattı. Anlamıştım zaten. Daha o zamandan beri. Kızıma karşı öyle iyiydiniz ki. Daha o zamandan anlamıştım. İşte demiştim. Beni anlayan bir insan. Ancak o sorabilir bunu. Söz veriyorum, yemin ediyorum size. Ne Edith, ne Kondor, ne de Ilona'nın aramızda geçenlerden haberi olacak. Bana ne büyük bir yardımda bulunduğunuzu yalnız ben bileceğim. Böyle düşünmeyin Bay Kekesfalva. Küçücük bir hizmet bu aslında. Hayır, küçücük değil. Çok, çok büyük bir hizmet. Sizin için, ben de sizin için... Yaşlı adam burada büzülüp sesini alçalttı. Sizin için bir şeyler yapabilirim belki. Şiddetli tepki göstermiş olmalıydım ki sustu. Acaba karşılığında bana para mı vermeyi düşünüyordu? Sonra telaşla ekledi. Hayır, hayır, yanlış anlamayın beni. Maddi yardım demek istemedim. Çevrem geniştir. Bakanlıklarda bir yığın tanıdığım vardır. Savaş Bakanlığında da tanıdıklarım var. Günümüzde insanın böyle ilişkilerinin olması iyidir. Elbette bunu söylemekti niyetim sadece. Ürkek, sıkılgan bir halle ellerini bana uzatmasından utanıyorum. Bu konuşmalar arasında bir kerecik olsun yüzüme bakmamış, başı öne eğik ellerine bakarak konuşmuştu. Ancak şimdi gözlerini ürkek ürkek kaldırmış, bir yana bıraktığı gözlüğünü titreyen parmaklarıyla gözüne yerleştirip bana bakmıştı. Artık eve dönsek iyi olur, diye mırıldandı. Bu kadar uzun süre kalmamız Edith'in merakını uyandırabilir. Onun yanında çok dikkatli olmak gerekiyor. Hasta olduktan sonra sezileri güçlendi sanki. Odasındayken bile evde bütün olup bitenlerden haberdar. Kendine bir şey söylemeden o her şeyi tahmin ediyor. Onun için kuşkulanmadan gitsek diyorum. Gidiyoruz. Edith tekerlekli sandalyesinde bekliyor bizi. İçeri girdiğimizde keskin bakışlarını dikiyor üstümüze. Sıkıntılı yüzümüzden neler konuştuğumuzu öğrenmek ister gibi bir hali var. Ne var ki en ufak bir açık vermediğimiz için Edith de bütün gece yine kendiyle baş başa sessiz kalıyor. Kötürüm bir kızın iyileşme olasılığının bulunup bulunmadığını tanımadığım bir doktordan laf arasında öğrenmenin küçük bir hizmet olacağını söylemiştim Kekes Farva'ya. Dışarıdan bakıldığında da gerçekten bana öyle büyük bir yardım gibi görünmemişti. Yalnız beklenmedik bir anda bana verilen bu görevin benim için ne büyük anlam taşıdığını anlatamam. Çünkü sadece kendi gücüyle, girişimiyle üstesinden gelebileceği beklenmedik bir görevle yükümlü olmak kadar başka hiçbir şey, genç bir adamın kendine güvenini arttıramaz, kişiliğini ortaya çıkarmaz. Bundan önce de bana sorumluluklar yüklenmişti elbette. Ama bunlar mesleki, askeri görevlerdi. Üstlerimin verdiği emirleri yerine getirmek gibi belli bir çerçevede uygulamam gereken işlerdi. Bir bölüğe komuta etmek, bir sevkiyatı yönetmek, at satın almak, askerler arasında çıkan kavgaları yatıştırmak gibi. Bu emirlerin uygulanması hep mesleki bir çerçeve içinde kalıyordu. Ya yazılı ya da basılı olarak duyuruluyordu. Tereddüde düştüğüm durumlarda ise benden yaşlı, tecrübeli bir arkadaşın bilgisine başvuruyordum. Kekes Farva ise sınırlarını yeni keşfetmeye başladığım, daha tam tanıyamadığım iç dünyama sesleniyordu. Bu yabancı adamın kendi sıkıntısı içinde bütün dostları, tanışları arasından beni seçmesi, bana gösterilen bu güven, bugüne kadar arkadaşlarımdan, üstlerimden gördüğüm övgülerin hepsinden çok daha mutlu ediyordu beni. Ne var ki bu mutluluğuma bir çeşit şaşkınlık da karışıyordu çünkü ilgimin bugüne kadar ne kadar gevşek, duygudan yoksun kalmış olduğunu anlamıştım. Haftalarca bu eve girip çıkmıştım da nasıl olup bu en olağan soruyu sormak aklıma gelmemişti hiç. Zavallı kız ömrü boyunca kötürüm mü kalacaktı? Bacakların zayıflamasına karşı tıp bir çare bulamaz mıydı? Bunları hiç düşünmemiştim. Bağışlanamaz bir ayıptı benimki. İlona'ya da, kızın babasına da, bizim alay doktoruna da bir kerecik olsun sormamıştım. Kötürümlüğü yok edilemez bir gerçek olarak kabul etmiştim. Yıllardır babayı kıvrandıran huzursuzluk bu yüzden kurşun gibi benliğime girivermişti birden. Doktor bu çocuğu gerçekten acılarından kurtarabilseydi, bu zavallı sandalyeye bağlanmış ayaklar yine serbestçe hareket edebilseydi, Tanrı'nın yanılttığı bu yaratık yine kahkahalar atarak rüzgar gibi mutluluktan uçarcasına merdivenlerden inip çıkabilseydi. Bunları düşünmek bile sarhoş etmişti beni. İkimizin, üçümüzün tarlalarda at koşturacağını, onun hapis odasında bekleyecek yerde daha kapıda beni karşılayacağını, birlikte çıkıp dolaşacağımızı düşünmek ne güzel bir duyguydu. Yabancı doktoru bir an önce görüp bilgi almak için sabırsızca saatleri sayıyordum şimdi. Kekes Farva'dan bile sabırsızdım. Hiçbir görevi bu kadar önemsememiştim. Ertesi gün her zamankinden erken gittim. Bu sefer yalnız İlona karşıladı beni. Doktorun Viyana'dan geldiğini, şimdi Edith'in yanında olduğunu, genç kızı her zamankinden daha uzun, esaslı muayene ettiğini söyledi. Doktor 2,5 saattir buradaymış. Edith belki aşağı inemeyecek kadar yorgun olabilirmiş. Onun için bu defalık İlona'yla kalmak zorundaymışım, daha önemli bir işim yoksa. İlona'nın sözlerinden Kekes Farva'nın aramızdaki sözleşmeyi ona anlatmamış olduğunu anladım. Sırrın sadece 2 kişi arasında paylaşılması insana gurur verir. Hiç belli etmedim. Oyalanmak için satranç oynadık bir süre. En sonunda yan odadan sabırsızca beklenen ayak sesleri duyuldu. Kekes Farva ile Doktor Kondor hararetle konuşarak içeri girdi. Şaşkınlığımı gizlemek için kendimi zor tuttum. Çünkü Doktor Kondor'u görür görmez hayal kırıklığına uğramıştım. Tanımadığımız biri üzerine ilginç şeyler anlatıldı mı, anılarımızın en değerli, en güzel şeyleriyle hayalimizde önceden bir tablo çizeriz. Kekes Farva'nın bana canlandırdığı Kondor gibi dahi bir doktoru gözümün önüne getirebilmek için, sıradan bir rejisörün, tiyatro kostümcüsünün sahnede doktor tipini yaratırken başvurduğu bazı biçimsel özelliklerden yararlanmıştım. Zeki bir yüz, karşısındakinin içini okuyan keskin bakışlar, canlı bir tavır, anlamlı, zekice sözler. Doğa olağanüstü insanları olağanüstü özelliklerle yaratırmış düşüncesine nedense budalaca kapılıveririz daha ilk çırpıda. Bu yüzden buruşuk kurşuni elbisesine sigara külü dökülmüş, boyun bağı çarpık bağlanmış, tıknaz, şişko, miyop, dazlak bir adamın önünde eğilirken mideme müthiş bir sancı saplandı. Hayal ettiğim gibi insanın içini delen keskin bakışları yerine ucuz gözlük çerçevesinin ardında uyuşuk hatta uykulu bakışlarla karşılaşmıştım. Doktor Kondor Kekesfalva'nın beni tanıştırmasını beklemeden küçük ıslak elini bana uzatıp masadan sigara almak üzere sırtını döndü. ''İşte geldik.'' dedi. ''Ne yalan söyleyeyim dostum, korkunç karnım aç. Hemen bir şeyler yesek çok iyi olur. Yemek daha hazır değilse Yosef ufak tefek bir şeyler gönderebilir önceden. Bir dilim kızarmış yağlı ekmek gibi.'' Doktor kendini koltuğun üstüne bıraktı. ''Bu ikindi ekspresinde yemekli vagonun olmadığını her seferinde unuturum. İşte yine Avusturya'ya özgü bir unutkanlık örneği daha.'' Doktor burada... ''Ah, doğrusu aferin!'' diye sevinçle bağırdı. Uşağın yemek salonunun kapısını açtığını görmüştü. ''Yosef'in dakikliğine güvenebilir insan. Bunun için sizin aşçıbaşıyı da utandırmayacağım. Bugün oraya buraya koşuşturmaktan öğle yemeği bile yiyemedim.'' Bunu söylerken bir yandan da hantal adımlarla salona doğru yürüdü. Yerine oturup bizi beklemeden boynuna peçeteyi sokuşturduğu gibi önündeki çorbayı kaşıklamaya koyuldu. Bu önemli işi yaparken benimle de Kekesfalva'yla da tek kelime bile konuşmadı. Onu tek ilgilendiren şey yemekti. Miyop bakışlarını ise durmadan şarap şişelerinin üstünde gezdiriyordu. ''Enfes sizin şu Morodner şarabınız. Tadını geçen defadan biliyorum. Sırf bu şarap için bile gelmeye değer. Yok yok Yosef, koyma daha. Önce bir bardak bira içerim. Evet, sağ ol.'' Bira bardağını bir dikişte boşalttı, sonra hemen arkasından gelen yemek tabağına uzanarak koca et parçalarını kendi tabağına doldurdu, keyifle çiğnemeye koyuldu. Bizim orada bulunmamızın farkında bile değildi. Bu yüzden ben de onu rahatça süzecek vakit buldum. Hayranlıkla, övgüyle anlatılan adamın bu rahat yüzü hayal kırıklığına uğratmıştı beni. Sivilcelerle, çukurlarla dolu toz toparlak bir yüzü, patates gibi bir burnu, şişkin bir çenesi, sık kızıl sakalının gölgelediği yanakları, yuvarlacık kısa bir boynu vardı. Kısacası sıradan biri denebilecek, yumuşak, iyi yürekli, tam bir keyif adamıydı. Oturuşu, yemek yiyişi de keyifli, rahattı. Yarı açık yeleği iyice buruşmuştu. Ağzındakileri ısrarlı bir keyifle çiğnemesi yavaş yavaş sinirlerimi bozmaya başlamıştı. Belki yarbayla fabrikatörün bana aynı masada nasıl nezaketle davrandıkları aklıma gelmişti ya da şarabı şapırtılı dudaklarına götürmeden önce ışığa doğru kaldırıp iyice gözden geçiren bu zevk düşkünü içkici adamın ağzından böyle önemli bir soruya kesin karşılık alacağımdan iyice kaygılanmıştım da onun için böyle öfkelenmiştim. Kondor arada bir aceleyle atıştırmasına ara verip doğru dürüst bir karşılık vermeyi gerektirmeyen ne var ne yok sizin buralarda? Ekin nasıl olacak? Son haftalar çok kurak, sıcak gitti değil mi? Gazetede okumuştum buna benzer bir şeyi. Ya fabrika ne alemde? Şeker piyasasında fiyatlar yükseliyor mu? Gibisinden ilgisiz, laf olsun diye bir takım aylak sorular soruyordu. Doktorların tipik kabalıklarını bildiğim halde bu iyi yürekli kaba adama karşı yavaş yavaş öfke kabarıyordu içimde. Sıkıntımdan tek kelime bile konuşmuyordum. Oysa bizim orada bulunmamızdan hiç de rahatsız olmuşa benzemiyordu. Kahve içmek için salona geçtiğimizde Edith'in kitap rafı, küllükleri, ayarlanabilen arkalığıyla her türlü rahatlığı düşünülmüş olan hasta koltuğuna gürültülü bir iç çekişle bırakıverdi kendini. Öfke insanı yalnız kötü yapmaz, gözlemleri de keskinleştirir. Bu tembel herifin çorapları düşmüş bacaklarının kısacık, göbeğinin de pelte gibi olduğunu hemen görüverdim. Bu yüzden onunla konuşmaya hiç de hevesli olmadığımı göstermek için oturduğum koltuğu çevirerek ona sırtımı döndüm. Doktor benim göze batacak derecedeki suskunluğuma, Kekesfalva'nın odanın içinde sinirli sinirli gidiş gelişlerine, doktora puroları, çakmağı, konyağı hazır bulundurmak için dolanıp duruyordu, aldırış etmeden yanı başındaki kutudan uzanıp ithal malı 3 puro aldı, ikisini yedek olarak kahve fincanının yanına koydu. Koltuğa iyice gömüldüğü halde yine de rahat edememişti. En rahat oturuşu bulup yerleşene kadar kımıldandı durdu. Ancak ikinci kahveden sonra karnı doymuş bir hayvan gibi keyifle soluk aldı. İçimden İğrenç, iğrenç diyordum ki birden kollarını gererek alayla Kekesfalva'ya baktı. Evet dostum, durumu bir an önce belirtmemi beklediğiniz için şu nefis promu bile içmemi hoş görmüyorsunuz belki. Ama beni iyi tanırsınız. Yemekle doktorluğu karıştırmaktan hiç hoşlanmam. Ayrıca karnım çok açtı. Yorgundum da. Sabahın 7:30'undan beri ayaktayım. Sanki yalnız midem değil kafam da boşalmıştı. Şimdi. Purosundan bir nefes çekip dumanını halkalar halinde üfürdü. Şimdi sevgili dostum başlayabiliriz. Her şey yolunda. Yürüme hareketleri, kol ve bacakları germe egzersizleri hepsi çok iyi gidiyor. Geçen defaya göre de belki bir milim ilerleme bile var. Dediğim gibi durumdan memnun olabiliriz. Yalnız. Purosundan derin bir nefes daha çekti. Yalnız genel durumda, yani ruhsal durumunda bugün biraz, ama dostum hemen korkma öyle, biraz değişiklik gördüm. Doktorun uyarısına rağmen Kekesfalva iyice korkmuştu. Elinde tuttuğu kaşığın titrediğini görüyordum. Değişiklik mi? Ne demek istiyorsunuz? Nasıl bir değişiklik? Değişiklik değişiklik demektir dostum. Kötüleşti demedim size. Üstad Göte'nin dediği gibi, bana ne bir şey açıklayın ne de benden bir şey saklayın. Ben de şimdilik ne olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Yalnız bir şeyler olduğu muhakkak. Yaşlı adam kaşığı hala elinde tutuyordu. Masaya bırakacak gücü kalmamıştı anlaşılan. Ne olmuş? Doktor Kondor başını salladı. Bir bile bilseydim ben de. Ama merak edilecek bir şey yok. Gevezeliği bir yana bırakıp bilimsel konuşuyoruz şimdi. Bir kez daha açıkça söyleyeyim. Değişiklik hastalığın gidişinde değil, hastanın iç dünyasında bir şeyler değişmiş. Ne olduğunu bilmiyorum ama bugün farklı gördüm onu. İlk defa üstündeki etkimi kaybetmişim izlenimine kapıldım bugün. Yine prosundan bir nefes çekti, keskin bakışlı küçücük gözlerini Kekesfalva'ya dikti. Biliyor musunuz, en iyisi meseleyi dürüstçe, açıkça ele almak. Birbirimizden çekinecek bir şeyimiz yok. Evet sevgili dostum, şimdi lütfen açıkça, dürüstçe söyleyin bana. Her zamanki sabırsızlığınızla başka bir doktor mu getirttiniz? Benim yokluğumda bir başkası Edith'i tedavi etti mi? Kekesfalva korkunç bir şeyle suçlanmış gibi birden heyecanla, "Aman doktor, neler söylüyorsunuz?" diye bağırdı. Çocuğumun başına yemin ederim ki... Doktor, tamam yemine gerek yok diye Kekesfalva'nın sözünü kesti. Sözünüze yeminsiz de inanıyorum. Sorun çözülmüş oldu böylece. Yanılmış olabilirim, profesörler bile yanılabilir. Benimki de aptallık. Öyle emindim ki yemin bile edebilirdim. Bir... Neyse, başka bir şey olmalı. Ama çok tuhaf, çok tuhaf. İzin verirseniz... Kahve fincanını üçüncü kez doldurdu. Dudakları kuruyan yaşlı adam, "Peki ama Edith'in nesi var, ne değişiklik oldu?" diye kekeledi. "Sevgili dostum, işimi zorlaştırıyorsunuz. Üzülüp kaygılanmanız boşuna. Bir kere daha sizi şerefimle temin ederim ki hiç üzülecek bir şey yok. Ciddi bir durum olsaydı bir yabancının önünde, özür dilerim teğmen, kötü niyetle söylemedim, sadece şunu demek istedim, ciddi bir durum olsaydı öyle koltuğa yayılıp şu nefis konyağı, gerçekten enfes bir konyak, yudumlayarak konuşmazdım sizlerle." Yine koltuğa yaslanıp bir saniye kadar gözlerini kapattı. "Evet, ondaki değişikliği bir çırpıda açıklamak güç. Başlangıçta Edith'i yabancı bir doktorun muayene ettiğini sanmamın nedeni, ama artık inanmıyorum Bay Kekesfalva, yemin ederim size, Edith'le olan ilişkilerimde ilk kez bir aksama sezdiğim içindi. Bir saniye, belki daha açık anlatabilirim. Uzun süren tedavilerde doktorla hastası arasında kaçınılmaz belli bir ilişki doğar. Bedensel bir teması akla getirdiğinden belki buna ilişki demek biraz kaba kaçabilir. Ne var ki bu ilişkide güvenle güvensizlik birbirine karışır hep. Karşılıklı hem çekim hem de itme vardır. Her defasında da değişir bu. Biz doktorlar alışığızdır buna. Bazen doktora hastası başka görünür, bazen de doktor hastasına. Bazen gözleriyle anlaşırlar, bazense konuşarak bile anlaşmakta güçlük çekerler. Evet, gerçekten çok tuhaftır bu ilişkiler. Anlamak, değerlendirmek güçtür. En iyisi kaba taslak bir varsayımla açıklanmaya çalışayım. Diyelim birkaç gün evde yoktunuz. Dönüşünüzde yazı makinenizle bir şeyler yazmak istediniz. Görünüşte değişen bir şey yok. Makine mükemmel yazıyor. Yine de bir değişiklik sezinliyorsunuz. Pek anlayamıyorsunuz ama siz yokken birinin makinenizi kullanmış olduğunu fark ediyorsunuz. Ya da diyelim siz teğmen. İki gün atınıza bir başkası binse kuşkusuz hemen fark edersiniz. Atın gidişi, duruşu, hali tavrı değişmiştir. Sanki sizin atınız değildir artık. Belki siz de anlayamazsınız bu değişikliğin nereden geldiğini. Gözle görülmeyecek kadar küçüktür çünkü bu değişiklikler. Biliyorum bunlar çok kaba taslak benzetmeler. Hastayla doktor arasındaki ilişkiler elbette çok daha ince, başkadır. Ama yine söylüyorum, son gördüğümden bu yana Edith'teki değişikliğin ne olduğunu size açıklamak benim için çok zor. Bir şeyler olmuş. Bunu bir türlü ortaya çıkartamamak da canımı sıkıyor. Edith'in babası, "Peki nasıl anlaşılıyor bu?" diye soluk soluğa sordu. Doktorun yeminleri onu yatıştırmışa benzemiyordu. Alnı ter içinde kalmıştı. "Nasıl mı anlaşılıyor? Aslında çok önemsiz, küçük hareketlerden. Bu arada her zaman yaptığımız vücut germe hareketlerinde bana direndiğini fark ettim. Daha doğru dürüst muayene etmeme fırsat vermeden boşuna bunlar her zamankinin aynı diye çıkışı verdi. Oysa başka zaman sabırla beklerdi muayene etmemi. Sonra yine her zamanki belli egzersizleri yapalım dediğimde, ah onun da hiçbir yararı yok ya da bu hareketlerle de durumumda değişme olmaz gibi sözlerle karşı çıkıyor. Evet, bu gibi sözlerin önemi yok. Üstelik Edith'in keyifsiz, huysuz, sinirlerinin aşırı derecede zayıf, yorgun olduğunu da kabul ediyorum ama sevgili dostum bugüne kadar benimle hiç böyle konuşmamıştı. Neyse, belki de kötü bir günündeydi. Herkes de olabilir bu. Yani durumu kötüleşmedi değil mi? Size daha kaç kere yemin edeyim, en ufak bir şey görsem doktor olarak sizden daha tedirgin olurdum. Gördüğünüz gibi en küçük bir kaygım yok. Tersine böyle mızmızlanması, sessizce direnmesi belki hoşuma bile gidiyor. Evet, bakın açıkça söylüyorum. Kızınız birkaç hafta öncekinden çok farklı. Daha sabırsız, daha ters, tepkilerinde daha şiddetli. Öte yandan bu tür çıkışlar, direnmeler, yaşama, iyileşme isteğinin güçlendiğini gösterir. Bünye güçlendikçe hastalığını da aynı güçle yenmek ister. İnanın bana uslu, uysal hastalarımızı hiç de sizin sandığınız kadar sevmeyiz. Çünkü bu tür hastalar pek yararlı olmazlar, ne kendilerine ne de doktora. Hastadan gelen canlı, inatçı bir direnme bu yüzden biz doktorları daha çok sevindirir. Saçma, akılsızca görünen bu tepkiler bizim en iyi ilaçlarımızdan daha etkilidirler de ondan. Bir daha söyleyeyim, durumdan hiç mi hiç kaygılı değilim. Şimdi yeni bir tedaviye başlasak, Edith en zor, en yorucu hareketleri bile yapabilirdi. Özellikle onun durumunda bir hasta için önemli olan manevi gücü harekete geçirmenin belki de tam zamanıdır. Doktor başını kaldırıp bize bakıyor. Bilmem tam anlatabildim mi? Elbette, dedim elimde olmadan. Ona yönelttiğim ilk kelimeydi bu. Her şey benim için öyle açıktı ki. Yaşlı adamsa hala donukluğundan sıyrılmamıştı. Bomboş bakışlarla önüne bakıyordu durmadan. Doktorun bize anlatmak istediklerinden hiçbir şey anlamadığını görüyordum. Anlamak istememişti. Bütün dikkatini, kaygısını tek sonuca yöneltmişti çünkü. İyileşecek mi? Hemen iyileşecek mi? Ne zaman iyileşecek? Peki, hangi yeni tedavi? Diye kekeledi. Heyecanlanınca hep kekelerdi. Yeni bir tedaviden söz ettiniz biraz önce. Hangi tedaviyi uygulamak istiyorsunuz? Doktorun söylediği yeni kelimesine yeni bir umut ışığı gibi sarılmıştı. Bana bırakın bunu dostum. Neyi ne zaman uygulayacağımı bana bırakın. Sadece beni sıkıştırmayın. Bizde pek sevilen bir söz değildir ama sizin olayınız benim üzüntümdür derler. Onun için kaygılanacak bir şey yok. Yaşlı adam donuk, üzgün gözlerle bakıyordu. Yine her zamanki saçma sorularından birini sormamak için kendini zor tuttuğunu anlıyordum. Doktor Kondor da bunu fark etmiş olmalı ki birden doğruluverdi. Evet, bugünlük sorun çözümlenmiş oldu böylece. Görüşümü açıkça söyledim size, gerisi önemsiz. Şu günlerde Edith biraz öfkelense de sakın hemen korkmayın. Hangi vidanın gevşediğini anlarım ben hemen, merak etmeyin. Siz sadece öyle mecnun gibi şaşkın, ürkek, hastanın başında dolanıp durmayın yeter. Sonra ikincisi, Biraz da kendinize, sinirlerinize dikkat edin. Epey uykusuz görünüyorsunuz. Sonra korkarım çocuğunuza karşı sorumlu olmaktan çok kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. En iyisi hemen başlayın tedaviye. Birkaç damla yatıştırıcı ilaç alın, erkenden yatın. Sabah dinlenmiş canlı kalkarsınız. İşte hepsi bu. Bugünlük bu kadarı yeter. Bu akşam gideceğim son bir hastam daha var. Ona da uzunca bir gezinti salık verdim. Gördüğünüz gibi sabah saat 7:30'dan beri ayaktayım. Öğleye kadar hastaneye tıkıldım kaldım. Az görülür bir vaka vardı yani. Neyse bırakalım şimdi. Sonra tren, sonra burası. İyi işler bir kafa istersen, biz doktorlar da ara sıra ciğerlerini temiz havayla doldurmalı. Onun için lütfen bugün arabayı çıkartmayın. Yürüyüp hava almak istiyorum biraz. Dışarıda da nefis bir ay aydınlığı var bu gece. Teğmen Bey'i sizden koparmaya niyetim yok elbette. Doktorun yasağına rağmen yatmak istemiyorsanız sizinle kalabilir. Birden görevimi hatırlayıverdim. Hayır diye atıldım. Aslında çoktan ayrılmam gerekiyordu. Çünkü özellikle ertesi sabah erkenden işimde olmak zorundaydım. Doktora, sizce sakıncası yoksa şehre kadar birlikte gideriz, dedim. Kekesfalva'nın soluk bakışlarında bir kıvılcım parıldadı. Görevimi yerine getirecektim. Doktora soracaktım, öğrenecektim. O da hatırlamıştı bunu. Doktor Kondor'un arkasında gizlice bana göz kırparak, ''Ben de hemen yatarım.'' dedi beklenmedik bir uysallıkla. Kekesfalva'nın hatırlatması gereksizdi. Kol düğmelerimin altında nabzımın şiddetle attığını duyuyordum. Biliyordum. Görevim başlıyordu artık. Evden çıkar çıkmaz Doktor Kondor da ben de olduğumuz yerde kala kaldık. Önümüzde görülmemiş güzellikte bir manzara uzanmaktaydı. Kapalı odalarda saatlerce süren heyecanlı konuşmalar sırasında pencereden dışarı bakmak kimsenin aklına gelmemişti. Birden karşılaştığımız bu değişiklik bu yüzden şaşırtmıştı bizi. Yıldızsız gökyüzünün ortasında koca bir dolunay, gümüş bir tepsi gibi pırıl pırıl duruyordu. Gündüzün güneşli havasından kalma sıcaklık, yüzümüzü yaz aylarının tatlı esintisiyle okşarken, ayın parıltılı ışınları dünyaya büyüleyici bir kış manzarası veriyordu. Koyu gölgeleri aydınlık yola vuran düzgün budanmış sıra sıra ağaçların arasındaki çakıl taşları, az önce düşmüş kar taneleri gibi parıldıyorlardı. Bazısı aydınlıkta, bazısı gölgede kalan ağaçlar dimdik, soluksuz duruyorlardı. Camdan yapılmışlardı sanki. Ay ışığı buzdan bir parıltıya gömülmüş olan bu bahçenin derin sessizliğinde olduğu kadar hiç ürkütmemişti beni. Karlı kış havasının büyüleyici aydınlığı bizi öylesine yanıltmıştı ki, adımımızı ışıldayan basamaklara atarken kaygan bir cama basıyormuş gibi durakladık ister istemez. Karlı bir alacakaranlığa gömülen çakıllı yolda giderken birden iki değil dört kişi oluverdik. Keskin ay ışığının çizdiği gölgelerimiz önümüzde uzanıyordu çünkü. Her hareketimizi aynen tekrarlayan bu kapkara yol arkadaşı gölgeleri elimde olmadan izliyordum. Tuhaftır ama bazen çocuksu duygulara kapılırız, kendi gölgemin yanımda yürümekte olan şişman, kısa boylu yol arkadaşımdan daha ince uzun, daha gösterişli, hatta güzel olduğunu görünce rahatlamıştım. Bu üstünlük, böylesi bir kendini beğenmişliği kendi kendine açıkça söylemek cesaret işidir, güvenimi arttırmıştı. Ruhumuz en garip görünen rastlantılardan bile etkilenir. Görünüşte en küçücük, önemsiz sandığımız şeyler bile cesaretimizi arttırır ya da azaltır. Konuşmadan demir parmaklıklı kapıya kadar geldik. Kapıyı kapatmak için arkamızı döndüğümüzde evin alnı fosforluymuş gibi pırıl pırıldı. Üstüne ışık vuran koca bir buzu andırıyordu. Ay ışığı gözleri öylesine kamaştırıyordu ki hangi pencerelerin içeriden, hangilerinin dışarıdan aydınlatıldığı ayırt edilemiyordu. Kapı kilidinin tok gürültüsüyle büyülü sessizlik birden bölünüverdi. Bu sesle doktor esrarlı suskunluğundan birdenbire uyandı, hiç de ondan beklemediğim bir rahatlıkla konuştu. Zavallı Kekesfalva, acaba ona pek mi kaba davrandım diye kendi kendimi yiyorum deminden beri. Ona kalsa beni daha saatlerce alıkoyar, yüzlerce şey sorardı. Hep aynı sorular elbette. Daha uzun kalamazdım açıkçası. Çok yorucu bir gün geçirdim. Sabahtan akşama kadar hastalar, sonuç alamadığınız bir yığın hastalık. Bu sırada ağaçlıklı yola varmıştık. Ağaçlar dallarının arasından sızan ay ışığına karşı koyu bir gölge gibi kümelendiğinden, bembeyaz çakıl taşlı yol daha da pırıl pırıl görünüyordu. Bu ışık şeridi boyunca ağır ağır yürüdük. Doktor benim varlığımdan habersizdi sanki, boyunu anlatıyordu. Sonra bazı günler dayanamıyorum açıkçası. Biliyor musunuz, bizim meslekte zor olan hastalar değildir. Bu işin tekniğini alır, hastalarla nasıl uğraşılacağını öğrenirsiniz kısa zamanda. Aralıksız soru sormaları, mızmızlanıp yakınmaları bile baş ağrısı, ateş gibi durumların gereği şeylerdir. Daha başlangıçta hastanın sabırsızlığını hesaplar, kendimizi bu duruma ayarlar, hazırlıklı oluruz. Uyku haplarından, ağrı dindirici damlalardan başka her doktorun kendine göre bir takım yatıştırıcı sözleri, bir yığında yalanı vardır. Onun için asıl işimizi zorlaştırıp bize mesleği zehir edenler hastalar değil, davetsiz misafir gibi hastayla doktorun arasına sokularak ille de gerçeği öğrenmek isteyen akrabalarla hastanın yakınlarıdır. Sanki yeryüzünde ondan başka hasta yokmuş, sadece ona bakılması gerekmiş gibi bir hal takınır hepsi de. Bir yığın soru sorduğu için Kekesfalva'yı kötülemiyorum ama biliyor musunuz, sabırsızlıklar süreyen hale geldi mi karşısındakinin de sabrını taşırıverir bazen. Ona belki 10 kere söyledim, şehirde ölüm kalım meselesi ağır bir vakayla uğraşıyorum diye. Bildiği halde her gün usanmadan telefon eder, beni zorlar da zorlar, ona umut vereyim diye. Böyle heyecanlanmasının onu nasıl etkilediğini de doktor olarak görüyorum elbette. Çok çok tedirgin, huzursuzum, onu sandığından da çok. Bereket durumun ne kadar kötü olduğunu bilmiyor. Birden ürktüm. Demek durum kötüydü. Kendinden koparmak istediğim bilgiyi açık açık bir çırpıda söyleyivermişti işte. Heyecanla üstüne üstüne gittim. Bağışlayın doktor, tedirginliğimi hoş görün. Edith'in durumunun bu derece kötü olduğundan haberim yoktu. Edith'in mi? Doktor Condor şaşırarak bana doğru döndü. Başkasıyla konuştuğunu ilk defa fark eden bir hali vardı. Edith'in ne ilgisi var? Edith'ten tek söz bile etmedim ki. Yanlış anladınız. Hayır hayır, Edith'in durumu söylediğim gibi aynı. Ne yazık ki şimdilik öyle. Beni asıl üzen Kekesfalva'nın kendi. Son birkaç ay içinde ne kadar değiştiğini fark etmediniz mi? Ne kadar kötü göründüğünü, her gün biraz daha kötüye gittiğini görmüyor musunuz? Bunu anlayamazdım elbette, dedim. Bay Kekesfalva ile tanışma şerefine ancak birkaç hafta önce nail oldum. Ah, o zaman başka. Bağışlayın, elbette bilemezdiniz. Bense onu yıllardır tanıyan biri olarak bugün ellerini görünce gerçekten ürktüm. Ellerinin nasıl saydam bir incelikte, nasıl kemikli oldukları gözünüze çarpmadı mı? Biliyor musunuz, ölülerin ellerini gördükten sonra canlı ellerdeki o mavim tıraklık insanı ürkütür. Sonra aşırı duygusallığı da hoşuma gitmiyor. En ufak bir duygulanmada hemen gözleri nemleniyor. Birazcık korktu mu yüzünün rengi uçuveriyor. Özellikle Kekesfalva gibi eskiden pek canlı, tuttuğunu koparan insanların sonradan kendilerini koyvermeleri kaygı vericidir. Katı erkeklerin birden yumuşaması, yufka yürekli olması iyi alamet değildir. Hoşlanmam pek bundan. İçlerinden bir şeylerin eksildiğini, koptuğunu gösterir bu. Uzun süredir onu esaslı bir muayeneden geçirmeyi düşünüyorum elbette ama pek yanaşmaya cesaret edemiyordum doğrusu. Tam böyle bir zamanda ona hasta olduğunu, belki de öleceğini, arkasında kötürüm bir kız bırakacağını söylemek, kafasına böyle bir düşünceyi sokmak düşünülemez bile. Bu çılgın sabırsızlığıyla durmadan aynı şeyi düşünmekle kendini mahvediyor. Hayır, hayır, Teğmen, yanlış anladınız. Benim asıl derdim, kaygım Edith değil, Kekesfalva. Korkarım pek dayanamayacaktır buna. Doktorun anlattıkları perişan etmişti beni. Bu hiç aklıma gelmemişti. O zamanlar daha 25 yaşındaydım. Yakınlarımdan bir insanın öldüğünü hiç görmemiştim. Bu yüzden sofrada birlikte oturduğum, konuştuğum, içki içtiğim bir adamın ertesi sabah kefeninin içinde cansız yatabileceğini hiç aklım almıyordu. Birden yüreğimin köşesine saplanan incecik bir sızıyla bu yaşlı adama gerçekten sevgi duyduğumu anladım. Şaşkın bir sıkılganlıkla sırf bir karşılık vermiş olmak için "Korkunç," dedim. "Çok korkunç. Böyle kibar, eli açık, iyi yürekli bir insan. Bugüne kadar rastladığım ilk gerçek Macar asili." Birden şaşırtıcı bir şey oldu. Doktor Condor öyle bir sarsılışla durdu ki elimde olmadan ben de olduğum yerde çakılıverdim. Gözlerini bana dikerek baktı. Ancak bir iki soluk aldıktan sonra şaşkınlıkla sordu. "Bir asil mi? Üstelik gerçek asil. Kekesfalva bir asil, ha? Bağışlayın beni sevgili Teğmen, şaka mı ediyorsunuz? gerçek bir Macar asili derken? Soruyu tam anlayamamıştım. Yalnız budalaca bir şey söylediğimi fark etmiştim. Sıkılarak açıklamaya çalıştım. Bu sadece benim görüşüm. Bay Kekesfalva her fırsatta bana karşı kibar, iyi davrandı. Bizim alayda Macar asillerini hep aşırı öfkeli insanlar olarak anlatırlardı. Ben ondan daha iyi yürekli birine rastlamadım. Ben... Doktor Kondor'un beni hala büyük bir dikkatle yandan süzdüğünü fark ettiğim için sustum. Yuvarlak yüzü ay ışığında parıldıyordu. Işıkta daha da kocaman kocaman parlayan gözlük camlarının ardındaki gözlerini zorlukla seçebiliyorum. Rahatsız edici bir duyguya kapılmıştım. Keskin bir büyütecin altında çırpınan böcek gibiydim sanki. Yol ıssız olmasaydı ortada karşılıklı durmuş iki insan pek garip kaçardı kuşkusuz. Doktor Kondor başını eğerek yeniden yürümeye koyuldu. Kendi kendine konuşur gibi mırıldanıyordu. Gerçekten tuhaf bir insansınız. Kötü anlamda kullanmadım bu sözü, özür dilerim. Ancak söylediğiniz gerçekten çok tuhaf. Siz de kabul edin, çok tuhaf. Anladığım kadarıyla bu eve birkaç haftadır gidip geliyorsunuz. Her kafadan bir ses çıkan, tavuk kümesinden farksız küçük bir şehirde yaşıyorsunuz. Üstelik Kekesfarva'yı soylu biri gibi görüyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında, kötü demeyeceğim, bir takım şeyler duymadınız mı? Onun